7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije blijft zoeken naar overlevenden in het puin, ook al worden de overlevingskansen steeds kleiner. Eerder vandaag maakten Duitse en Oostenrijkse reddingswerkers bekend het werk te staken vanwege onrust onder de plaatselijke bevolking. De teams gaan alleen nog op pad als er een teken van leven is. Het aantal bevestigde doden in Turkije en Syrië heeft inmiddels de 25.000 bereikt. Opnieuw zijn honderdduizenden Fransen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Onder meer in Parijs, Nice, Marseille en Toulouse waren grote protestmarsen. Al wekenlang zijn er protesten tegen de hervormingen. Dit keer waren er ook meer jongeren aanwezig, omdat er voor het eerst in het weekend actie werd gevoerd. Honderden moslims hebben een politiebureau in de Pakistanse oostelijke provincie Punjab bestormd. Daar hebben ze een man die werd verdacht van godslastering uit zijn cel gehaald, naar buiten gesleurd en doodgeslagen. Vervolgens werd de man in brand gestoken. Hij was opgepakt omdat hij pagina's van de Koran ontheiligd zou hebben door foto's van zichzelf en zijn vrouw in een boek te plakken. En die pagina's zou hij hebben verspreid. De chef van het politiebureau is geschorst omdat hij de aanval op het bureau niet had voorkomen. Een Zuid-Afrikaanse rapper, a.k.a., is gisteravond doodgeschoten in Durban. Dat hebben zijn ouders bekendgemaakt. Hij werd 35 jaar. Kiernan Forbes, zoals hij echt heette, werd doodgeschoten bij een restaurant. Een bevriende chef-kok overleefde de schietpartij ook niet. Ze werden onder vuur genomen toen ze naar de auto liepen. De aanvallers wisten te voet te ontsnappen en zijn nog voortvluchtig. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden en rond het IJsselmeer kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen begint de dag grijs, later ook wat ruimte voor de zon. En het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord. Beter verzekerd. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten hem op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. De beste programmeurs? Jawel. Ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op zaterdagavond met 3 wedstrijden in de Eredivisie. Om 7:15 is begonnen NEC tegen Cambuur. Jan Vincent van Zuiden. Het staat nog 0-0 en de vraag is in hoeverre zitten die 120 minuten in de Kuip nog in de benen bij NEC. 4-4 werd het en uiteindelijk gingen ze naar strafschoppen onderuit. Nou, het lijkt er toch op dat ze toch redelijk wat energie kwijt zijn geraakt op die avond. Want voorlopig heeft Cambuur de beste kansen gehad. 3 stuks, maar gescoord is het dus nog niet. 0-0. Over een klein uur begint PSV tegen FC Groningen. En om 9 uur staan FC Emmen en Fortuna Sittard aan de aftrap. Maar we zijn ook bij de EK baanwielrennen en we volgen de Champions League finale korfbal tussen Fortuna en PKC. Langs de lijn is er tot 11 uur. Ja, meteen maar weer even naar Jan-Vincent van Zuiden. NEC heeft dus dat bizarre bekerduel achter de rug. Cambuur moet echt punten gaan halen. Hoe liggen de verhoudingen in het eerste kwartier, Jan-Vincent? Ja, nou, Cambuur heeft de meeste kansen gehad. Niet dat die heel groot waren, maar toch al 3 keer in de buurt geweest van het doel van Jasper Cillessen. Michael Breij was er het dichtst bij. Hij ging recht op Cillessen af, maar schoot die bal niet goed genoeg in de hoek. Cillessen kon hem pakken. Nu een hoekschop voor NEC. Genomen door Tanana, weggekopt door Björn Johnson. Dat is de spits van Cambuur. Hij staat voor het eerst in de basis. Nu brengt Tanana die bal nog een keer voor bij de tweede paal. Maar daar kan niemand meer bij. Krijgen we zo dadelijk een doeltrap voor Robin Ruiter. Ja, Cambuur staat onderaan. 12 punten. Eentje minder dan FC Groningen. En 4 minder dan FC Emmen. Ja, je moet uiteindelijk zorgen dat je de 2 clubs onder je houdt. In ieder geval aan het einde van de rit. Want dan mag je nog play-offs spelen om erin te blijven. Ja, dat is de plek waar Cambuur zich eerst maar eens op richt. Als je onderaan staat. Terwijl nu een van de verdedigers erbij is gaan zitten. Dat is Marco Tol. En dat doet hij niet van wilde. Die is gaan zitten omdat hij geblesseerd is geraakt. En dat ziet er niet goed uit, denk ik. Want als spelers zomaar gaan zitten zo vroeg in de wedstrijd, dan is er vaak wel wat aan de hand. En dus meteen beweging op de bank bij Cambuur. Ja, NEC, dat doet het in de competitie prima. Staat 10e. Alleen de laatste weken willen het niet echt vlotten. Maar 1 van de laatste 6 wedstrijden gewonnen. En dus hopen ze tegen de nummer laatste Cambuur vanavond weer eens 3 punten te pakken. Voorlopig hebben ze 1 schot op doel gehad van El Karouani. De linksback die mee naar voren was gekomen. Maar verder is het nog moeizaam van de kant van NEC. En dat kan dus alles te maken hebben met die wedstrijd tegen Feyenoord 4-4. Dus ik zei het al, een hele slopende wedstrijd. Een penalty-serie uiteindelijk. En als je dan verliest, ja, dan is het extra zwaar. Om dan ook nog eens midden in de nacht thuis te komen. Dan is de dag daarna de hersteltraining eigenlijk ook al heel erg laat. Dus je hebt heel weinig herstel na zo'n wedstrijd als vanavond. En daar hoopt Cambuur in de slotfase vooral, zo zei Sjors Ulte, de trainer, in de slotfase daarvan te kunnen profiteren. Maar voorlopig ligt het spel dus even stil. Is het Marco Tol die naar de kant moet. Hij grijpt volgens mij naar zijn lies. En er zal een nieuwe speler bij komen bij Cambuur. Belangrijkste is de tussenstand na 20 minuten. Het staat nog 0-0. In Grenchen in Zwitserland wordt gestreden om de medailles op het EK baanwielrennen. Sebastian Timmerman volgt het allemaal voor ons. Goedenavond, Sebas. Dag, Dionne. Goedenavond. Het programma is begonnen om 6 uurtje geleden. Ja. Met de halve finales van de sprint voor mannen. Harry Lavrijsen, hoe heeft hij het gedaan? Ja, hartstikke goed. Hij staat in de finale van het koningsnummer van het individuele sprinttoernooi. Maar dat is hij natuurlijk ook wel aan zijn stand verplicht als regerend Olympisch en regerend wereldkampioen. Als hij Europees kampioen wordt, en daar gaan wij wel vanuit, is het trouwens pas de 2e keer dat hij dat gaat realiseren. Maar hij had geen enkele moeite om in de halve finale te winnen van de Fransman Rayan Elal. De statistieken waren al in het voordeel van Lavrijsen. Dit was de 7e keer dat ze tegen elkaar opnamen. En alle 6 de voorgaande keer ging de winst naar Lavrijsen. En daar heeft hij dus nu een 7e aan toegevoegd. 25 jaar uit het stekkergat. Want ja, zo moeten we in februari Lijfsgestel toch noemen. Die is de topfavoriet, ook voor de Europese titel. Hij gaat het straks. En de eerste run zal zijn over een half uur ongeveer in de finale het opnemen tegen een Pool, Matthäus Rudik. Maar daar verloor hij ook nog nooit van. Dus wat dat betreft lijkt de lachende van Lijfsgestel toch weer op weg naar een Europese titel. Wat zijn nou stekkergat? Stekkergat had ik opgezocht. Maar ja, ik kan er helemaal naast zitten, hoor, want ik ben niet zo heel erg voor het kruis. Nou ja, dat klinkt prima. De eerste medailles van vandaag zijn ook al verdeeld op de 500 meter voor vrouwen. Naar wie gingen die? Nou, onder andere naar Hetty van der Wouw. En dat is mooi, want Hetty van der Wouw, die kennen we uit de teamsprint. Hè? Daar is zij een belangrijke pion. Daar heeft ze ook wel medailles mee gewonnen. Maar individueel ging het op een seniorentoernooi. Voor van der Wouw altijd net mis. Eindigde ze heel vaak op de vierde en vijfde plaats. Bijvoorbeeld op het sprinttoernooi, maar ook op de 500 meter... waarop ze dus vanavond uitkwam. Maar nu viel het kwartje eindelijk eens een keer goed... en zat ze aan de goede kant van de streep. Brons op de 500 meter. Dat is wel een echte doorbraak, hoor. Haar eerste individuele medaille dus bij de senioren... voor de 24-jarige van der Wouw uit Kaatsheuvel wordt goud. En de Europese titel gaat naar Emma Hiense. Ja, dat is de grote ster uit Duitsland. De veelwinnares en de regerend wereldkampioen op dit niet-Olympische nummer, de 500 meter. Taki Marie Divine Kouame, schitterende naam uit Frankrijk. Die gaat er met het zilver vandoor. Maar een mooie bronzen medaille dus voor Hetty van der Wouw. Ja, jij zei uit Kaatsheuvel. Ja, oh jee. Sebas. Ja, hoe heet dat volgende week? Even heel snel, Ctrl-F. Turfstekerslaand. Turfstekerslaand. Ik neem dit ook van je aan. Ik schrijf het allemaal op. Okay. Terwijl wij nu zitten te praten, zit jij natuurlijk alles in de gaten te houden daar in Grenchen. Wat is er nu bezig? Nou, we zijn net klaar met de finales individuele achtervolging bij de vrouwen. Daar gaat de Europese titel naar Franziska Brouwde. Ja, ze is ook een expert op dit onderdeel, want zij is ook de regerend wereldkampioen. Daar deden geen Nederlandse vrouwen voor de duidelijkheid aan mee. Dit doet wel weer in Nederland dadelijk mee aan het laatste onderdeel van het Omnium, de vierkamp. En sterker nog, Jan-Willem van Schip gaat aan de leiding. Maar de verschillen met de nummers 2, 3 en 4 in het klassement zijn bijzonder klein. Mora, de Spanjaard, staat tweede op maar 2 punten. Dan op 4 punten Benjamin Thomas. En ook Simone Consoni heeft maar 4 punten achterstand op Jan-Willem van Schip. Dus op het slotonderdeel van de vierkamp, dat is de puntenkoers, kan dat hele klassement nog op een hoop. Maar van Schip is in goede vorm. Want anders ga je niet aan de leiding naar 3 van de 4 onderdelen. Nou, we zoeken later weer contact met je. Dankjewel, Sebas. Oké. will open. So free your mind and you will fly. Van Velzen, Baby Get Higher. We gaan eens even naar Dien van het Laar. Die is bij de Champions League finale korfbal tussen Fortuna en PKC. We hebben wat problemen met de lijn, Dien. Dus volgens mij ben jij nu uit de zaal gelopen. Ik ben heel benieuwd waar je dan nu bent. Ik ben eventjes naar buiten gelopen, inderdaad. Weg van al het korfbalgeweld. Want er staan echt tientallen, zo niet een paar honderd fans om je heen. Met natuurlijk allemaal verbindingen in hun broekzak wat betreft telefoons en dergelijke. Dus ja, daar raakt de apparatuur nog wel eens van in de war. En daarom hebben we iets wat lijnproblemen. Het betekent niet dat de wedstrijd niet minder leuk en minder spectaculair om is, hoor. PKC leidt op dit moment met een ruime voorsprong. 7-1 voor de ploeg uit Papendrecht. Toch wel iets wat verrassend te noemen. De ploegen kwamen elkaar in de competitie dit seizoen al een keer tegen. Toen speelden ze gelijk, 17-17. Begon PKC ook sterk aan de wedstrijd. Maar kwam Fortuna naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer terug. En wisten ze uiteindelijk nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat was in de competitie. Nu hebben we de Champions League finale op het programma staan. Dat is een nieuw toernooi in de korfbalwereld. Wat eigenlijk een voortvloeisel is uit de Europa Cup. Nou, en die Champions League is eigenlijk in het leven geroepen omdat ze toch wat gelijkwaardigere wedstrijden op korfbalniveau wilden gaan organiseren. Nederland steekt er altijd met kop en schouders bovenuit. En ja, daar wilden ze toch wat meer gelaagdheid in aanbrengen. Maar ja, je ziet nu de finale. Weer twee Nederlandse clubs tegenover elkaar. PKC en Fortuna. Dus of dat doel helemaal bereikt wordt, ja, dat valt nog te bezien. Want ze moesten dit weekend met twee Belgische teams, de twee topteams uit België, moesten ze dan gaan bepalen wie er uiteindelijk in die finale van vanavond stond. Ja, die wedstrijden werden gisteravond gespeeld. En daar kwamen beide Nederlandse teams als winnaar uit de bus. Met ruime cijfers wonnen ze van de Belgische tegenstanders. Waardoor het Nederlandse onderrondje vanavond op het programma staat. Vooralsnog leidt PKC daar met 7-1. Dankjewel. Nou, dit was een prima verbinding. We komen later weer bij je. We gaan nu naar NEC tegen Cambuur. Jan Vincent. Jij had het net ook even over het herstel, hè, voor NEC na die dat bizarre duel tegen Feyenoord. Er is veel herstel nodig waarschijnlijk, maar het was toch ook, er is ook heel veel waardering, hè, voor NEC. Nou, dat mag je zeggen, want het was echt een bijzonder indrukwekkende prestatie van het team van Rogier Meijer. Dat ze met een man minder, en ze stonden natuurlijk 89 minuten lang voor. In de 89ste minuut was het nog 2-0. Ze gaven dat weg, mede door een rode kaart voor Sandler, die trouwens werd geseponeerd. Daarom mag hij vanavond wel gewoon spelen. Maar goed, een man minder in de verlenging. En dan toch nog twee keer scoren, terugkomen van een achterstand. Ja, het is erg knap wat NEC doet en heeft gedaan. En dus wat dat betreft inderdaad, die waardering die is er zeker. En je merkt nu vanavond nog niet het grote verschil in conditioneel opzicht. Dat zal volgens George Solté pas later in de wedstrijd zichtbaar worden, als dat al zichtbaar wordt. En zojuist was het ook een enorme kans voor NEC. De beste tot nu toe van deze wedstrijd voor Tafsan. Na een schitterende paas van Lasse Schöne. Die ging alleen op Robin Ruiter af, Tafsan. Maar Ruiter had een prima reflex in huis. En daardoor hield hij Tafsan van scoren af. Het was de beste kans tot nu toe. Na een half uur staat het nog dus 0-0 voor de duidelijkheid bij NEC tegen Cambuur. Cambuur heeft ook wel een aantal kansjes gehad. Johnson onder andere. Een paar keer een kopbal richting het doel van Sillissen. Maar ja, doeltreffend is het nog niet, zoals Cambuur het hele seizoen al moeite heeft met scoren. Nu een aanval van NEC over de rechterkant met Van Rooij, de rechtsback die mee naar voren komt. Geeft hem mee aan Tanana. Wordt die bal binnengehouden door Cambuur? Nee, het is een hoekschop die we zo dadelijk gaan krijgen hier in Nijmegen. Ja, je had het net over carnavalsnamen met Sebas. Knotsenburg, dat is de naam waar ze in Nijmegen het carnaval onder vieren. Dus hier in Knotsenburg maakten ze zich ook op voor het carnaval. En nu eerst in deze wedstrijd die hoekschop van Oussama Tanane. Die legt hem klaar bij de cornervlag. Er zijn natuurlijk een aantal lange sterke mensen mee naar voren. Onder andere Marquez en Sandler, de twee centrale verdedigers. Die staan in het strafschopgebied gebied van Cambuur te kijken naar de aanloop van Tanane. Draait hem in bij de tweede paal. Sissoko geeft hem voor. En dan gaat hij via. Even kijken. Schmid is het. Opnieuw over de achterlijn. Krijgen we nu een hoekschop aan de andere kant. Ja, en dan komt dan een andere speler met een goede trap zich voormelden. Wat heet Lasse Schöne. Ja, ze hebben een aantal... In de selectie een aantal spelers die goed kunnen schieten en trappen. En daar horen Tanane en Schöne dus bij. Schöne legt nu de bal klaar. Nou ja, al die lange mensen zijn natuurlijk blijven hangen in het strafschopgebied. Dus die staan daar nog. Schöne doet één arm de lucht in. Dan weet je wat er gaat komen. Tenminste, als je speler van NEC bent. Die komt bij de tweede paal. Wordt net niet gekopt door Tafsan. En dan kan Cambuur even opgelucht ademhalen. Ja, voor Navarone Voor is het een bijzondere avond. Hij speelde 15 jaar voor NEC. Maar stapte over naar Vitesse. En dat nemen ze hem nog steeds kwalijk, want elke keer als hij aan de bal komt, dan hoor je een fluitconcert. NEC tegen Cambuur, 33 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Zwemster Kira Toussaint begint aan een nieuw avontuur. De rugslagspecialiste gaat in Spanje trainen onder de Canadese coach Ben Titley, om zo met nieuwe energie toe te werken naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Kira, goedenavond. Goedenavond. Zijn je koffers al gepakt? Ja, die zijn zeker al gepakt. Maar, wanneer ga je? Ik ben afgelopen maandag, of vorige week zondag ben ik gegaan. En ja. Ik ben nu even weer in Nederland. En ik ga morgenochtend weer met twee koffers die kant op. Wat een leven, hè? Leven van een topsporter. Blijft reizen. Hoe is deze overstap tot stand gekomen? Ik had besloten, ik was een tijdje heb ik in Amerika getraind. Mm-hmm. Een half jaar. En ik had eigenlijk voor ogen dat ik dat zou gaan doen tot de Olympische Spelen van Parijs. Maar ik vond het toch veel te ver van huis. En het was toch niet helemaal mijn plek. En toen heb ik dat aangegeven bij mijn coach. En die zei, nou, ik heb wel misschien wel een goede optie voor je. En die heeft me geïntroduceerd aan deze coach. Mm-hmm. En heb ik een tijdje uitgeprobeerd. En het is me heel goed bevallen. Dus nu ga ik die kant op. Ja. Waarom wil je graag weg uit Nederland? Waarom wil je iets anders? Ik heb iets anders. Ik heb 5 jaar in Nederland gezwommen in Amsterdam. In het High Performance Center onder Mark Faber. Mm-hmm. En in die 5 jaar ben ik heel succesvol met hem geweest. En toch heb je, of heb ik in ieder geval als sporter af en toe... nieuwe prikkels nodig. En dan is het niet zozeer dat ik per se uit Nederland weg wil. Maar ja, dit is dan nu zo gelopen. En dat is niet per se dat ik weg moet uit Nederland of zo. Nee, maar wel gewoon het liefst met een andere coach. Dus wat jij zegt, nieuwe prikkels. Ja, en in de groep waar ik nu mij bij ga aansluiten... Ja. Zitten nog wat andere buitenlandse zwemsters. Waaronder de Olympisch zilvermedaille winnares op de 100 meter rugslag van de Olympische Spelen van Tokio. En ja, dat is dus een hele grote concurrent van mij. Maar ik denk dat het voor mij heel goed is om met haar te trainen. En om elke dag met haar te kunnen racen... Ik ben er de afgelopen weken... Zij is natuurlijk helemaal gewend aan het programma waar zij in traint. En het is voor mij allemaal nieuw. Maar ik ben er flink afgezwommen. Ja. Dus ik denk dat het voor mij een hele goede stimulans. Hele goede... hoe zeg je dat? Gewoon, ja, je moet er gewoon elke dag voor gaan. Want ja. Het is gewoon heel goed om met iemand te trainen die... net iets beter is dan jij. Ja, nou, er zijn de meningen wel eens over verdeeld. Hè? Moet je nou echt met je directe concurrenten of concurrent in de slag? Of moet je dat nou juist niet doen? Maar ik kan me voorstellen dat als je direct ziet wat er gebeurt... en als je direct ziet dat iemand misschien net iets beter is... dat wel heel veel stimulans geeft. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus behalve dan dus de afgelopen 3 weken... Maar ik ben er heel erg... het is me heel goed bevallen tot nu toe. En het geeft je ook bijvoorbeeld perspectief. Als je in een training een bepaalde tijd zwemt... waarvan je altijd dacht, dat is best wel hard. En dat je dan opeens naast je iemand ligt die gewoon een half seconde harder zwemt... dan denk je toch ineens, misschien was het toch niet zo heel hard dan. Of het kan dus nog harder. Ja, ik snap eigenlijk wel wat je zegt. Vindt zij het ook zo leuk dat jij je aansluit? Nou ja, ik denk dat we kunnen sowieso kennen elkaar al jaren en kunnen we het goed met elkaar vinden. Maar ze heeft wel een paar keer gewoon dat we. Ze vraagt van, oh, hoe doe jij dit dan? En doe je veel ademhalingsoefeningen, had het dan over. En dus ik denk dat we van elkaar heel veel kunnen leren. Omdat we op andere dingen heel goed zijn, zeg maar. Ja. En de coach, is, ik bedoel, kende je hem al? Ja, ik kende hem wel gewoon van op de zwembadvloer, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik wist wie hij was en hij weet wie ik ben. Maar nog nooit echt met hem gesproken. Dus dat is ook wel allemaal nieuw, inderdaad. Ja. Wanneer kan je dat zeggen? Wanneer is de overstap voor jou geslaagd? Wanneer is de overstap? Nou, ik wil heel graag nog PR zwemmen. En ik ben voor een zwemster. Nou, ik ben niet oud. Ik vind zelf niet dat ik oud ben. Maar in het zwemmen zie je gewoon veel mensen die jonger zijn dan ik. Mm-hmm. En ik wil heel graag nog PR zwemmen. En ik geloof er heilig in dat het kan. En dus PR in de Olympische finale in Parijs. En het liefst op het podium. Dan, ik wou net zeggen, als jij een PR zwemt, dan sta je ook op het podium. Dat hoop ik wel, inderdaad. Ja. Fijn dat je dit even tegen ons wilde vertellen. Heel veel succes in Spanje. Ja. Kira Toussaint, dank je wel. En dan gaan we naar Sebastian Timmerman bij het baanwielrennen. Sebas, waar kijk je naar? Naar het slotonderdeel van de vierkamp van het Omnium. En Jan-Willem van Schip ging na 3 van de 4 onderdelen aan de leiding. Maar het glipt een beetje tussen zijn vingers door. Hij is de greep op de wedstrijd kwijt. Het slotonderdeel is de puntenkoers. Daar is Jan-Willem van Schip voormalig wereldkampioen op. Je gaat met het puntenaantal dat je hebt bijeen weten te rijden na 3 onderdelen. Zeg maar die puntenkoers in. Maar hij is inmiddels gezakt van de eerste plaats naar de derde positie. En dat komt mede door een ontketende Fransman, Benjamin Thomas. Voormalig wereldkampioen op dit onderdeel is in een hele goede vorm. Bereidde zich voor op de weg. Onder andere in de ster van Bessèges. En Thomas heeft een ronde voorsprong gepakt. En heeft ook al bij de tussensprints veel punten gepakt. En is daardoor naar de leiding gegaan. Thomas nu 1, die aan Consoni stijgt naar de tweede plaats. En Jan-Willem van Schip zelfs nu naast het podium gezakt van 1 naar 4 met nog 54 ronden te gaan. Een enorme verrassing op het WK skiën in Courchevel won op de afdaling het koningsnummer niet de topfavoriet, maar een complete outsider. En Edwin Peek heeft het gezien. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Verduidelijk dit. Over wie hebben we het? Ja, we hebben het over een vrij onbekende Zwitserse. Jasmin Fleury heeft 1 keer in haar carrière een wereldbekerwedstrijd gewonnen. 6 jaar geleden al. Doet eigenlijk nooit mee om die podiumplekken. Maar ja, soms met die WK-skiën, of eigenlijk elke editie wel, zijn er verrassingen. En vandaag was er weer zo'n verrassing. Ze deed alles goed. Ze ging al snelste naar beneden en ze troefde alle favorieten af. Ja. Jasmin Fleury dus. Dus dat is 1 gewoon perfecte dag en dan kan dat gebeuren. Of moeten alle topfavorieten dan ook heel veel fouten maken? Nee, dat was het niet eens zo. Zij startte vroeg met nummer 2. Toen waren de condities nog beter dan ze later op de dag eigenlijk waren. Het was echt nog wat hard, wat ijzig. Min 9 graden, prima piste. Dus ze heeft ervan geprofiteerd. En later, ja, de hogere startnummers, die hadden allemaal iets last meer van hobbels en kuilen. En heeft ze optimaal van geprofiteerd als het om de 100ste gaat. Want de nummer 2 eindigt op 400ste van een seconde. Ja, met 120, 130 kilometer per uur, zeg het maar. Ja, dus geen goud voor de Italianen die tot dusver heel succesvol zijn op het WK. Zeker, 2 wereldtitels. Ja, dat was de grote. De verwachting was inderdaad dat Sofia Goccia had al 4 van de 6 wereldbekerwedstrijden gewonnen. Ja. Dat zij het wel even zou gaan doen. Maar de Italianen heel veel tegenslag deze week. Die 2 gouden medailles hadden ze natuurlijk al. Maar woensdag kwam in de namiddag het bericht dat Elena Fanchini, skiester uit het team, weliswaar net gestopt, was overleden. 37 jaar pas. Ja, en zij was 1 van de meiden tot 2 jaar geleden. Had al een keer kanker gehad. De kanker kwam terug. Zij ging ook toch weer proberen te skiën, lukte niet meer. En ja, toen kwam toch dat nieuws. En dat de Italiaanse team is echt heel hecht. Dat is bijna niet vergelijkbaar met alle andere teams. Ze leven met elkaar en lachen en huilen veel met elkaar. Ja, en nu was het dus heel veel verdriet. Ze skiede ook met rouwbanden om. En het lukte niet. En Goccia ging dwars door een poortje heen, werd gedisqualificeerd. En de andere meiden niet in de top 10. Dus het was wel een beetje een treurige dag voor de Italianen. Topsport ook helemaal niet. niet meer belangrijk. Absoluut niet, nee, zeker. We zijn een week onderweg met het WK, nog één week te gaan. Zien we ook nog Nederlanders eigenlijk? Ja, die komen in de tweede week in actie. Het is altijd een beetje in het begin doen ze de snelle nummers. Daar zijn wij Nederlanders niet zo goed in. Daarna komen de technische nummers, dus de parallelslalom, de reuzenslalom en nog de gewone kleine slalom, zeg maar. En daar komen voor Nederland Maarten Meijners in actie. En ook Kiara Derks, een nieuw meisje dat is doorgebroken. Die mag op drie onderdelen uitkomen. Dus die kunnen dan laten zien wat ze waard zijn. En morgen hebben we natuurlijk nog het koningsnummer, de afdaling bij de mannen. Oh, heerlijk. Ja, gaan we ook weer met 130, 140 naar beneden. Ze zijn gek. Dankjewel, Edwin. Eens even kijken bij Jan Vincent van Zuiden bij NEC tegen Cambuur. Jan Vincent. Het loopt tegen de rust. Nog 2,5 minuut. Het staat nog altijd 0-0. NEC dringt toch een beetje aan het einde van deze eerste helft. Een schot van Sissoko zagen we zojuist, maar het werd geblokt. Werd uiteindelijk een hoekschop en daar gaan we nu naar kijken. Oussama Tanane, hij heeft de bal klaargelegd en zal die hoekschop zo dadelijk gaan nemen. Cambuur heeft al een keer gewisseld, want Marco Tol kon dus niet verder. En voor hem is Leon Bergsma in de ploeg gekomen. Nu die hoekschop en die gaat niet op het doel. Of tenminste, hij gaat wel op het doel, maar niet in het doel. Want Di Mata is het, die kopt. Heel goed gekopt door die hoekschop van Tanane. Maar Robin Ruiter, die geeft voorlopig geen krimp. Alle ballen die hij op doel krijgt, die houdt hij tegen. Dat deed hij bij die van Tafsan en nu ook bij die van Di Mata. Nu wel een hoekschop aan de andere kant, genomen door Schöne. Die gaat een afdraaiende hoekschop produceren zo dadelijk. Die gaat nu opnieuw zijn hand in de lucht doen. Dan weten de spelers van NEC wat er komt. En Björn Johnson blijkbaar ook, want die kopt de bal weg. Is het de bal die blijft hangen? Is het opnieuw Schöne die hem inbrengt? Schöne naar Tafsan. En Tafsan dan helemaal terug naar Van Rooij. Moet NEC even opnieuw beginnen. Tanane met de opening, die staat buitenspel. Sissoko, ja, heel duidelijk te zien. En dus kan hij zijn actie verder stoppen. Krijgen we een vrije trap voor Cambuur. Dat het vooral in uitwedstrijden nog redelijk heeft gedaan dit seizoen. Ze hebben 12 punten en 9 daarvan haalden ze in uitduels. Dus je kan wel zeggen dat ze liever uitspelen dan thuis dit seizoen. Waar Robin Ruiter nu de bal klaarlegt voor die, vrije schop na dat buitenspelmoment. Ja, Cambuur doet het verder wel redelijk rustig aan. Die hopen in de tweede helft het verschil te maken als de vermoeidheid echt begint toe te slaan bij NEC. Daar gokken ze denk ik een beetje op. Het is een duel met Björn Johnson. Die verliest dat van Sandler. Maar geen controle bij NEC. Ze schieten de bal blind naar voren en Robin Ruiter pakt hem op. Een gele kaart hebben we tot nu toe ook gezien deze wedstrijd. Die was voor Tanane na een charge op Bangura, de linksback van Cambuur. En nu doet Cambuur het weer heel rustig aan in de opbouw met Floris Smant. Smant naar Bergsma. En Bergsma kiest dan de weg vooruit richting Michael Breij. Die heeft al een paar keer op doel geschoten. Maar nog niet met succes, want ook Sillessen heeft alle ballen tot nu toe tegengehouden. Die op zijn goal, op zijn doel kreeg. Waar nu een vrije trap voor Cambuur is. Dus 3 minuten extra krijgen we erbij. Zo wordt nu laten zien. We hebben een aantal blessuremomenten gehad. Onder andere die van Marco Tol. En ook een bal in het gezicht bij Doke Smit. De rechtsback van Cambuur. Zo heeft het spel een paar keer stilgelegen. Dus 3 minuutjes extra gaan we nog door. Met het balbezit nu voor Cambuur op de eigen helft. Met Leon Bergsma. Levert hem in bij Paulussen. En Paulussen door naar, even kijken, Navarone voor is dat. Die wil de bal in één keer doorspelen op Michael Breij. Maar die paas is wat te scherp. En dus kan NEC overnemen. Via Sandler en Sillessen gaat de bal naar voren richting Di Mata. Di Mata die de spits die zojuist zijn eerste kans kreeg met 5 goals clubtopscorer van NEC. Maar nu kan hij helemaal niks met die bal. Is het gewoon inleveren geblazen. En mag Cambuur nog een keer gaan komen voor de rust. Met Paulussen, Bangura, de linksback. Die wil hem wel hebben. Die gaat mee naar voren toe. Maar het is Daniel van Kaam die in krijgt. Van Kaam draait goed weg bij zijn tegenstander. Hier zit wat in voor Cambuur als het goed verder gaat. Met de bal naar Michael Breij. Breij zoekt naar het schot, maar geeft hem uiteindelijk toch af naar Navarone voor. Navarone voor trekt naar binnen toe. 1 beweging, 2 bewegingen, 1. En dan gaat hij schieten op het doel van Jasper Sillessen. Maar hij schiet hem in de handen van Sillessen. Dat betekent dat de kans verkeken is. Ja, die wil graag hoor, Navarone voor. Hij wordt dus constant uitgefloten door de supporters van de club die hij 15 jaar lang diende. Maar ja, die overstap naar het aartsrivaal Vitesse, die nemen ze hem echt kwalijk. En hij wil heel graag toch laten zien wat hij in huis heeft nog. Navarone voor heeft zich al een paar keer laten gelden, maar ja, nog niet met succes. NEC kan nog een keer komen nu via Tafsan aan de rechterkant. Geeft de bal mee aan Van Rooij met de voorzet. Terug naar Tafsan. Grote kans voor NEC. NEC. Tafsan kan hij uithalen. Ja, weer Ruiter. En dan in de rebound Sissoko. Nee, er wordt uitverdedigd door Cambuur. Aanval loopt door. Nu met El Karouani. Linksback van NEC geeft de bal voor. Maar dan wordt hij onderbroken. En dan staat Paulussen ertussen. Maar weer toch een kans voor NEC. Voor Tafsan. En weer staat Ruiter op zijn post. NEC mag nog wel doorgaan met aanvallen. Via Marquez gaat de bal naar Tafsan. Tafsan trekt naar binnen toe. Is één speler kwijt. Gaat op zoek naar de tweede. Dat is Bangura. Die is hij ook kwijt. Maar die herstelt zich. Die gaat er nog een keer voor staan. En dus speelt hij dan uiteindelijk maar af. Tafsan naar Van Rooy. Van Rooy terug naar Tafsan. Dan de voorzet naar Sissoko. Nee, die komt niet aan de bal. Dokusmit gooit zijn lichaam ervoor en kopt die bal eruit. Naar Verona voor gaat dan hard het duel aan met Oussama Tanane. Spel wordt stilgelegd. Oh, een gele kaart daar voor Navarone voor. Dat grote vreugde van het publiek. Guzubiuk wilde even het voordeel afwachten. Maar hij zag blijkbaar toch een harde overtreding van voor op Tanane. Ik had het idee dat dat gewoon een duel om de bal was. Maar Guzubiuk wil het verder niet afwachten. En geeft voor dus een gele kaart. En Tanane moet behandeld worden aan een blessure. Guzubiuk komt even bij hem kijken. Hoe gaat het ermee? Even in de herhaling kijken wat er nou precies gebeurde. Navarone voor. Ja, hij is te laat. Uiteindelijk ja, vind ik dit wel zwaar bestraft voor een gele kaart. Ze gaan beide voor de bal. En ja, dan heb je een keer kans dat er een botsing plaatsvindt. En uiteindelijk is het dus... Moet even hoesten. Moment. Is het dus een vrije trap voor NEC. Met Schöne en Tanane. Die staan klaar. Het zal de laatste kans van de eerste helft zijn. Voor NEC om nog een doelpunt te maken. Schöne en Tanane kunnen beide die bal pan klaarleggen op het hoofd van een van hun medespelers als ze dat willen. En daar hebben ze de kwaliteiten voor. Navarone voor staat nu op de juiste afstand. Staat ook op de goede plek volgens Robin Ruiter. De eenmansmuur dus van Navarone voor. En dan kijken wie die vrijtrap gaat nemen. Wordt het Schöne of wordt het Tanane? We zitten in de laatste minuut van de eerste helft bij NEC Cambuur. Tussenstand 0-0. Tanane met de voorzet. En de bal wordt eruit gekopt door Johnson. Hoe lang laat Guzubiuk nog doorgaan? Nou, niet lang meer. Het is klaar voor de eerste helft in Nijmegen. NEC en Cambuur gaan rusten met een tussenstand van 0-0. Een Tor wie een kunstwerk. Ja, er wordt weer wat afgevoetbald in het buitenland. Thierry Boon is hier om ons bij te praten. Welkom Thierry. Laten Dankjewel. Wij starten met de Premier League. Arsenal? Ja, de trotse koploper daar. Geweldig seizoen aan bezig. Speelde tegen Brentford thuis. Dan denk je, nou, Arsenal moet dat kunnen winnen. Maar ik ben even in de cijfers van Brentford gaan kijken. Dit seizoen tegen de top 6. 4-0 winst op Manchester United. 2-1 gewonnen bij Manchester City. 3-1 gewonnen van Liverpool. En gelijk speelt tegen Chelsea en Tottenham. Gewoon een angstgegner. Dat is niet normaal. Dus wat verwacht je? Nou, Arsenal wint niet. Nou, inderdaad. 1-1 tegen Brentford. Want Brentford verliest niet van top 6 ploegen. Toch knap. Dat betekent dat de voorsprong van Arsenal op City nu 6 punten is. En woensdag heb je Arsenal tegen City. Ja, City dus. Er speelt ook een hoop rondom dat financial fair play. Hè? Behoorlijk, ja. Hoe is het daarmee? Ja, onduidelijk. De Premier League heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke financiële overtredingen. Kan misschien straffen opleveren als er bewijs is. Nou ja, wat voor straffen kunnen dat dan zijn? Puntaftrek, misschien uit de competitie. Je weet het niet, dus spannend is het sowieso. Gisteren was er een persconferentie, want City speelt morgen pas. Maar gisteren had Pep Guardiola zijn perspraatje. Ja, en de eerste beste vraag ging natuurlijk daarover. You said last year that you would walk away from the club if it was found that they had misled you over their denials of breaking financial rules. Given the sheer scale of the charges issued by the Premier League this week, how confident are you that you have been told everything? Has it in any way affected your belief in the club? Good morning, everyone. My first words on behalf of the club is for our thought for the people in Turkey and Syria. Ja, wilde ik toch even laten horen van heel netjes hoe hij dat deed. Nou ja, daarna ging hij natuurlijk wel in op die zaak. En hij verwees naar een onderzoek van een paar jaar geleden, 2020. Was een soort gelijk onderzoek. De UEFA zei toen, ja, City, jullie hebben foute dingen gedaan. City ging naar het CAS en uiteindelijk werd besloten, ze hebben geen foute dingen gedaan, geen straf. En daar refereert Guardiola aan. The club proved that were completely innocent. Why should not think right now when there is not even accusation? It's just condemned. It's just charges or suggestions. Hij gelooft in het onschuld van City. En hij heeft ook het idee dat iedereen eigenlijk de club al veroordeeld heeft voordat er überhaupt bewijs is. Ja, hoe dan ook, het is niet rustig bij City. Morgenavond thuis tegen Aston Villa. Ja, met spelers, ja, het is onvoorstelbaar, hè, wat zij hebben aangekocht. Hoeveel geld ze daaraan hebben gespendeerd. Hebben die aankopen al een beetje rendement? Ja, bij Chelsea bedoel je dan? Ja. Ik ben gewoon meteen overgestapt. Sorry. Precies, hartstikke goed. Nee. Rendement. De voorhoede vandaag bij Chelsea, uit bij West Ham. Mudryk, João Félix en Noni Madueke. Ja, in Europa mag hij niet meedoen van Chelsea. Maar nu wel in de basis. De oud-PSV'er. Dat ging dan weer ten koste trouwens van Ziyech. Maar dat geldt terzijde. Die João Félix die maakte zijn eerste doelpunt. Prima goal. Maar het werd uiteindelijk 1-1. Het gaat gewoon niet lekker bij Chelsea. En ook niet na al die investeringen. Al had Chelsea echt nog wel een penalty verdiend. Vlak voor tijd was er een schot en die werd gewoon door de verdediger van West Ham eigenlijk met een sliding en daarna met zijn hand werd die weggetikt. Nou, de hele duidelijke penalty zou je zeggen, maar de scheidsrechter zei, nee. De VAR zei ook, nee. En na afloop werd Graham Potter, staat natuurlijk hartstikke onder druk daar bij Chelsea, de trainer, die werd gevraagd van, wat vind jij er nou van? Well, it looks. I think it's one of those things that if it would have been given, you would be so surprised. But you know, they're the marginal calls that you need, maybe when you're struggling for points or you're struggling to get those wins that you want. Fine lines in football. There's nothing we can do about it. It's the referee's decision. Vond ik een vrij faire reactie van een trainer die zo onder druk staat. Hij zegt, we kunnen er niks aan doen, de scheids bepaalt. Nou ja, je hoort het wel eens anders, ja. Ja, toch? En zeker voor iemand die onder druk staat, netjes gereageerd. Chelsea staat echt wel slechter voor. 9e, een doelsaldo van 23 goals voor en 22 tegen. Dat zijn ze niet gewend. Nee, kunnen wel wat nieuwe spelers gebruiken. Geen Liverpool vandaag in actie? Nee, maar wel qua headlines in de aandacht. En dan heb ik het over Cody Gakpo. Kwam van 50 miljoen over van PSV natuurlijk. 7 duels gespeeld. Geen goal, geen assist. En op het moment dat dan Liverpool-iconen zich gaan uitspreken tegen jou, dan wordt de druk misschien ook wel erg hoog. Jamie Carragher heb ik het dan over, meer dan 700 duels voor Liverpool. Die heeft een column in Engelse media en die zegt, ja, ik ben gewoon verbijsterd als ik naar het spel kijk van Gakpo. Dat is helemaal geen typische klopspeler. Hij mist de versnelling, hij mist het vermogen. En ik snap echt niet dat er zoveel geld is betaald voor hem. Komt hij nog wel van terug. Nou ja, laten we het hopen. En dat hij niet miskoop zoveel is uit de Eredivisie richting de Premier League. Ja. Dankjewel voor nu, Thierry. Graag gedaan. We horen later meer. Gaan we naar ander buitenlands voetbal. Nu naar Sebastian Timmerman van het schip. Ja, Jan Willem van Schip. Ja, die het ontbreekt in zijn naam. Ja. En hij had het vandaag ook niet op de puntenkoers. Het laatste onderdeel van het Omnium. Want hij zakt buiten het podium. Hij zakt van de eerste plaats waar hij het slotonderdeel aan begon. Op de vierkamp naar de 6e plaats. En hij weet in dat slotonderdeel maar 4 puntjes te vergaren. In de 10 sprints die er waren. Nee, de puntenkoers lag Jan-Willem van Schip vandaag totaal niet. Hij staat ook een beetje onder druk. Hij is namelijk zijn basisplaats kwijtgeraakt in de koppelkoers. Morgen is dat onderdeel. Maar Joeri Havik rijdt morgen met Vincent Hoppenzak, een jong talent. En je merkt toch dat van Schip een beetje dwars zit. Hij wilde zich daardoor extra graag laten zien vandaag op die vierkamp. Het ging dus heel goed, want hij ging als koploper dat slotonderdeel in. Maar dat verprutste hij, ik kan niet anders zeggen, want hij reed de hele tijd achter de feiten aan. Ik kijk vooral naar een lachende Benjamin Thomas. De Fransman die geeft nu een hand aan zijn ploeggenoot op de weg. De Italiaan Simone Conzoni. Ze rijden beide bij de koffiedisformatie. En nu op de baan worden ze 1 en 2 op het Europees kampioenschap op de vierkamp. Meeste applaus is dus voor de Fransman Thomas. Conzoni 2 en het brons gaat naar de Brit William Parrott. Jan-Willem van Schip dus op de 6e plaats op deze vierkamp. Deze heren die gaan dadelijk de baan verlaten. En dan komt de startmachine weer terug in de baan. En dan krijgen we de eerste runs van de finale van het individuele sprinttoernooi. Eerste run om het brons tussen Rayan Elal, de Fransman, en de tot Israëliër genaturaliseerde Rus Mikhail Yakovlev. En daarna gaat Harry Lafrijzen het opnemen in de finale voor het goud. Eerste run dus tegen de Pool Mateusz Rudik. We gaan verder met schaatsen met de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów. 4 afstanden vandaag geweest. Die ga ik doornemen met onze commentator Erik van Dijk. Goedenavond, Erik. Zullen we gewoon maar beginnen met een primeur? Want dat hebben we. De winnares van de 1500 meter bij de vrouwen. Ja, leuk hè. Marijke Groenewoud heeft al wel wat wereldbekers gewonnen. Ze is zelfs al wereldkampioen geweest op het onderdeel massastart. Ja. Maar nog geen wereldbeker zegen binnen. En op de 1500 meter versloeg ze Miho Takagi in een rechtstreeks duel. Niet de minste, nee. Eigenlijk de onverslaanbare bijna dit seizoen. 3 wereldbekers had ze gewonnen. Maar nu ging ze er helemaal aan op een verbeten Groenewoud. Die echt op een typische manier goed bijbleef. En dan in die laatste ronde, ja, als ze erbij zit, dan grijpt ze zich vast in de opponent. En ze reed er echt gewoon op afstand. Het was een hele mooie overwinning van Marijke Groenewoud. Eentje die ook lekker valt voor de vrouw die op die 500 meter echt goed van voren rijdt. Oh, heerlijk. Marijke Groenewoud, laten we even naar haar luisteren. Ik had een mooie rit. En ik voelde al tijdens dat ik haar wel kon hebben. En ja, de KI is normaal wel een die bovenaan staat. Dus dan weet je dat het misschien wel genoeg is voor de winst. Ja, je had er echt zin in vandaag. Hè? Dat was eigenlijk misschien al voor de start te zien. Ja, ik was aan het fietsen. Ik wist dat ik een mooie rit had natuurlijk. En ik dacht, ja, ik heb er ook echt wel zin in. En het wordt wel een mooie race. En dat werd uiteindelijk ook. Het blijft altijd heerlijk om daarnaar te luisteren. Dat topsporters er echt zin in hebben. Ja, maar van Groenewoud met name, daar spat altijd het plezier vanaf. Ja. Die is echt gewoon, weet je, die wordt niet betaald om te schaatsen. Die zit gewoon op schaatsen. Dat gevoel heb je altijd als jou hoort. En als je kan zeggen, ik voel dat ik Takagi eraf kan rijden. Ja. Dan ben je een hele grote. Maar hoe moeten wij deze prestatie inschatten? Ja. Toch wel behoorlijk bijzonder, want op deze baan is het heel lastig schaatsen. Dat zijn moeilijke omstandigheden. Miho Takagi is echt top van de wereld. Ja, ja natuurlijk, Groenewoud ook. Die zat er ook al dichtbij, ook op de Spelen. Ja. Zij is wel echt sterk. Ze is de nummer 2 op de nationale kampioenschap op deze afstand. Rijtmaar de Jong was hier niet. Dus die heeft ze niet kunnen verslaan in deze race. Maar onder deze omstandigheden gewoon een grote race rijden. Miho Takagi heeft ook zichzelf in Nederland voorbereid. Heeft er niet veel wedstrijden gehad, maar in Leeuwarden bijvoorbeeld schaatsen met Johan de Wit. Ze heeft een soort privécoach waar ze nu samen mee de wereld overtrekt. En ja, die is echt een van de grote topfavorieten voor de titel straks op de WK-afstand in Heerenveen. En dit is wel even een tikje dat je uitdeelt op die route daar naartoe. Nou ja, ik wil zeggen, het is niet zo dat Miho Takagi het er maar een beetje bij laat zitten dit seizoen, hè? Nee, zeker niet. Nee. Goed, gaan we naar de 5 kilometer voor mannen. Ook daar verrassende winnaar. Verrassend. Ja, en dan zou je denken, dan zeggen we roest. Maar als we zeggen verrassing, dan kom je uit op Giotto voor Italië. Ja. Ja, dat is de eerste 5 kilometer overwinning van een Italiaan in de wereldbeker. Sinds 2009 volgens mij moeten we terug naar Enrico Fabrice. En ja, hij deed dat in een direct duel met Patrick Roest. En Roest, die verliest niet zo snel een 5 kilometer. Is het de afgelopen 5 jaar in een direct duel pas 2 keer eerder gebeurd. Een keer op het WK in 2020 en een keer op de NK van Bergsma. Maar ja, Fabrice legt hem erop. Ja, natuurlijk, er zijn wel excuses. Maar het is wel even een pijnpuntje op deze 5 kilometer. De afstand waar Roest veruit de beste is dit seizoen. Ja, dan daar moeten buigen voor de Italiaan. Dat was wel even pijnlijk. Maar wat zouden de excuses kunnen zijn? Nou ja, kijk, de Nederlanders hebben natuurlijk een heel zwaar toernooi achter de rug. Ja. De NK-afstanden, daar werden de plekken voor de wereldkampioenschappen verdeeld. Ja, daar was hij foutloos. 1500 gewonnen, 10 kilometer gewonnen, 5 kilometer gewonnen. Ja, dat was het hoofddoel. En dan is het nu opbouwen naar de wereldkampioenschappen. Maar toch, hij gaat zo'n race aan. Hij liet hem even wat lopen. Gewoon gaf hem wat ruimte, Giotto. Maar Giotto is een echte diesel. En onder deze omstandigheden had hij net voldoende. En op het moment dat Roest dacht, nou oké, nou ga ik hem binnenhengelen, ja, bleek Giotto net te ver. Ja, hij zegt zelf dat hij zich echt heeft laten verrassen door Giotto. Giotto reed gewoon een hele sterke race. Zag hij heel hard weg. En ja, daar schrok ik misschien een beetje van, waardoor ik te rustig aan ging doen. En het gat was te groot, ja. En ik had de benen daar gewoon niet voor. En uiteindelijk, het is ook niet raar natuurlijk, want 6 dagen geleden reden we nog een 10 kilometer. Gisteren een 1500 meter en een 10%. En ja, dan moet je vandaag alweer een 5 kilometer rijden. Dus het is gewoon erg veel. En ik stond ook al vrij moe aan de start. En dan doe je er alles aan om toch nog je rit te winnen. En dat lukt jammer genoeg niet. Nee, dat zei Patrick Roest. Gaan we naar de 500 meter voor mannen. Nederlandse medailles, vraagteken? Zo bijna. Hein Otterspeer moest in de eerste rit. Kijk, Netap en Schepenkamp zijn de betere 500 meter man in de wereldbeker dit seizoen. Die hebben deze wedstrijd overgeslagen. Dus kwam het aan op Otterspeer en Botman. Botman greep naast de topplekken. Otterspeer reed in de allereerste rit 35-03. En daar zag je eigenlijk van dat hij dacht, ah, dat is niet voldoende. Je moet een 34 rijden. Maar de omstandigheden zijn zo zwaar dat die 35-03 bleef rit na rit na rit staan. Iedereen beet zich stuk. Shinhama, echt een gekende 500 meter man. Niet de Olympisch kampioen, greep ernaast. En dan ja, op het laatste moment komt het aan op twee ritten. Wel met de top natuurlijk uit de wereldbekerstand. En toen uiteindelijk was het de Olympische bronzen medaillewinnaar Morishige, die fors sneller was. Echt onder de 35 seconden dook. Ja. Daarachter nog een rit Dubreuil, de topfavoriete, de wereldkampioen, tegen Murakami. Ook een van de leiders in de wereldbekerstand. Met z'n twee staan ze 1-2. En allebei sneller, maar Murakami was uiteindelijk, toen ze naar de duizendste keken, 1000ste sneller dan Hein Otterspeer. Dus op 1000ste mist hij het podium daar in Polen. Zullen we nog even naar de ploegachtervolging? Ploegachtervolging bij de vrouwen vandaag. Zilver voor, nou ja, zo kunnen we het wel noemen, een jong gelegenheidsduo. Ja, Next Gen heb ik ze genoemd. Ja. Beunen, Dul en Groot. Duo, het is helemaal geen duo. Nee, natuurlijk. Trio, ja, Next Gen trio. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, het is heel grappig om te zien dat steeds het verdict is van, ja, als je er niet genoeg op traint, dan wordt het een probleem. Nou, hier hadden we geen Irene Schouten. Marijke Groenewoud sloeg over, want die had het behoorlijk druk op de 1500 meter gehad. Ja. Die wilde even wat rust. En ook geen Rijpma de Jong. En dus een nieuw drietal met Beunen, met Dul en met Groot. Twee echt jonge aankomende schaatsers. En zij rijden dus de derde tijd ooit gereden op deze baan. Sneller dan een jaar geleden. Schouten, Wüst. Oh. En wie was de derde toen? Moet ik eens even kijken in de papieren. Die zat erbij. Even kijken. Schouten, Wüst. En spannend, dan hè, moet dit? Ik hier eens even kijken. Maar ja, even kijken. Ik heb het opgeschreven. Dacht, dat is nog wel moeite waard. Maar waar heb ik het opgeschreven? Ja, Schouten, Wüst en natuurlijk Rijpma de Jong. Ja, ja, toch. Ja, toch. Dus die drie, het Nederlands beste ploeg eigenlijk in de aanloop naar de Olympische Spelen, reden minder snel toen dan Dul, Groot en Beunen nu. Dat biedt perspectief. Nou ja, dat dachten wij ook richting de bondscoach. Maar die zei wel van ja, uiteindelijk gaan we toch wel grijpen op de grote namen. Maar misschien dat er een van deze vrouwen wel nog een plek krijgt in die ploegachtervolging. Ze winnen niet. Canada wint. En wint ook de wereldbeker. Is de topfavoriet. Maar ja, zo met een paar trainingjes een hele jonge, frisse ploeg met Beunen als kopvrouw zo'n snelle tijd neerzetten. Ja, daar word je wel vrolijk van. Ja, hoe doet de nieuwe bondscoach het eigenlijk? Ja, Rintje Ritsma. Eigenlijk wel goed. Eigenlijk is hij precies de juiste man op de juiste plek. We hebben daar natuurlijk heel lang altijd mensen gehad die gewoon heel veel moeite hadden om in dat krachtenveld van al die coaches met eigen belangen en sporters die voor zichzelf willen kiezen boven een ploegachtervolging, daar altijd wel moeite mee hadden. En hij lijkt daar wel heel goed te laveren. Hij begrijpt goed wat sporters nodig hebben. Hij begrijpt wat de coaches willen. En ja, het is pas het eerste jaar van Ritsma. Hij is er ook pas laat ingevlogen. Dus ik denk als hij echt de tijd krijgt om dat programma goed op te zetten richting volgend jaar, ja, dan kan je nog veel plezier beleven aan de ploegachtervolgingen, de massastarts en aan de bondscoach, ja, Rintje Ritsma. De mannen viel eigenlijk een beetje tegen gisteren. Mannen, ja, ploegachtervolging. Ja, ja, met Roest en met Snellink. Ja. En daar en Bosker. En ja, daar merkte je dan ook alweer, eigenlijk wat Roest nu merkte, dat het gewoon zwaar was met de 1500 meter op diezelfde dag. Dat het daar gewoon, ja, wat moeilijker komt. Ja. En hier zag je gewoon dat het tactisch heel goed liep bij de vrouwen. Dat ze de hele tijd in formatie bleven. Ja, en als je dat erin krijgt, ja, dan krijg je daar echt wel veel plezier van in de toekomst. Nou, dankjewel, Erik van Dijk. Voor jouw bijdrage gaan we naar de bijdrage van Sebastian Timmerman. Want hij staat er klaar voor, hè? Harry Lavrijsen. Ja. En zijn tegenstander komt nu de baan in. Het Siberisch hardhout opgereden in Grenchen. Niet zo'n heel groot plaatsje trouwens. Zo'n 16.000 inwoners aan de westkant van Zwitserland gelegen. In de buurt van Basel. Eigenlijk tussen Basel en Bern ingelegen. Ja, het is een heel klein dorpje. Ik vroeg me jarenlang af waarom ligt daar nou een wielerbaan. Nou, omdat een van de grootste fietsfabrikanten van Zwitserland, echt ook een mondiaal groot merk, recht tegenover deze wielerbaan een grote fabriek heeft staan. Het een zal ongetwijfeld met het ander te maken hebben. Harry Lavrijsen neemt de houding aan, de typische sprinthouding. Nog even met de vingers goed om dat zwarte stuur heen klemmend. We zien de regenboogbandjes, want Harry Lavrijsen is natuurlijk niet alleen Olympisch, maar ook de regerend wereldkampioen. En in Grenchen in Zwitserland gaat hij op zoek naar zijn tweede Europese titel op het sprinttoernooi. Dit toernooi reed hij lang niet altijd. Hij sloeg het wel eens over en daardoor heeft hij pas, tussen aanhalingstekens, één Europese titel op het koningsnummer achter zijn naam staan. Hij rijdt dus achter de Pool Mateusz Rudik. Nou, die trof hij al meerdere malen, maar altijd wist Harry Lafrijzen van de Pool. Een paar jaar ouder trouwens dan Lafrijzen is te winnen. De Pool is 27, Lafrijzen is 25 jaar. Eerste rondje is nog altijd gaande, is dus ook de eerste run. Het is best of three, je moet twee keer van je tegenstander winnen. En dan is het beslist. Beetje slingerende Harry Lafrijzen. Hij probeert de Pool op die manier een beetje op te jutten. Die laat zich naar beneden toe vallen als het ware. Braakt mooi gebruik van die hellingshoek van 46 graden in de bocht om de snelheid mee te nemen als we het eerste rondje erop hebben zitten. En Lafrijzen een beetje puffend. Jut hij zichzelf op. Gaat nu naar het midden van de baan. Hoger gaat hij nog niet. Zet wel aan. Anderhalve ronde nog te gaan. Eerste run. Finale voor het Europees kampioenschap. Lafrijzen op de blauwe band midden op de baan. En nu klinkt dan de bel en is de sprint echt begonnen. Rudik nog altijd op kop. Lafrijzen moet er buiten omheen. Want Rudik zit in het sprintvak tussen de zwarte en de rode lijn. Nou, Lafrijzen zit er al naast. En wat een verschil in snelheid. Laatste bocht. Kan Rudik nog een beetje meegaan, maar Lafrijzen neemt veel meer snelheid mee uit die laatste bocht, omdat hij hoger in de bocht zat. En dus komt de wereld- en olympisch kampioen Harry Lafrijzen op 1-0 in deze EK-finale tegen Mateusz Rudik uit Polen. Dan gaan we nog naar korfbal, de Champions League finale. Ja, we hopen toch op heel veel internationale strijd, maar het zijn toch weer twee Nederlandse clubs tegen elkaar. Fortuna tegen PKC. Dien van het Laar, is het een mooie wedstrijd? Ja, zeker. Als neutrale supporter is het een hele mooie wedstrijd, wat ik natuurlijk ben. Maar als je een Fortuna supporter bent vanavond, ja, dan loop je hier toch met een lang gezicht rond. Want de ploeg gaat echt af hier op eigen veld. Ze staan 16-5 achter in Delft tegen PKC. Ja, en dat is eigenlijk iets wat niemand van tevoren voor ogen had gehouden. PKC en Fortuna zijn de afgelopen jaren de twee toppers in Nederland die jaarlijks uitvechten wie de korfbalkampioen van Nederland wordt. Ja, en als je dan dik in de tweede helft met 16-5 achter staat tegen PKC als Fortuna zijn. En ja, dan is dat een complete afgang hier op je eigen veld. Ze weten eigenlijk ook weinig in de meld te brokkelen. Ze zijn telkens te laat bij de rebound. En daarbij moet je dan toch de credits geven aan PKC dat via Olaf van Wijngaarden echt op een top presteert vanavond. Maar vooralsnog ziet het er niet heel goed uit voor de ploeg uit Delft. Olaf van Wijngaarden speelt dus een ontzettend goede wedstrijd. De rebounder van PKC die bekend staat om zijn tweede ballen daar weg te tikken bij de korf, weet dat vanavond ook nog eens te koppelen aan rendement en weet de korf gemakkelijk te vinden. Pakt dus al 4 punten van die 16 die er gescoord zijn namens PKC. En het is ook aanvallend een duit in het zakje. Ja, het is nog een paar minuten te gaan hier in Delft. Maar PKC lijkt hier met de Champions League bokaal aan de haal te gaan. Ze staan met 16-5 voor tegen Fortuna. Ja, dat zou ik zelfs durven zeggen, hardop. Dat de PKC gaat winnen, dat kan echt niet anders meer. Maar we blijven het natuurlijk wel volgen. Straks in het tweede uur van Langs de Lijn, dan begint ook PSV tegen FC Groningen. NEC tegen Cambuur is zojuist begonnen aan de tweede helft. En we zijn bij de EK baanwielrennen met Harry Lafrijzen. Tot zo! NPO Radio 1. Ergens vanaf een dijk langs de Maas worden tienduizenden liters water naar beneden gestort. Om te zien of een dijk met kruiden en bloemen sterker en veiliger is dan eentje zonder. We zijn op het strand waar afgelopen week massaal zeesterren zijn aangespoeld. Na noordwestenwind, dan vind je hier heel veel van dit soort aanspoelsels. Verder kan iedereen meedoen met de jaarlijkse mollentelling. En kan een uil met nekklachten, na behandeling met fysio, lasertherapie en acupunctuur, zijn kop weer draaien. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid

Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn in dit tweede uur. De tweede helft van NEC tegen Cambuur. Jan-Vincent van Zuiden. 55 minuten staan er op de klokken. Staat nog altijd 0-0. NEC is goed begonnen aan de tweede helft. Heeft via Tanane al een goede kans gehad. Maar gescoord is er dus nog altijd niet in Nijmegen. En net begonnen PSV tegen FC Groningen. Mark Kloostra. Ja, een lichtshow speciaal voor Thijs Slegers. En een minuut stilte voor alle slachtoffers gevallen in Turkije. Dat relativeert 0-0 na drie minuten. En verder dit uur natuurlijk het vervolg van de EK baanwielrennen met Harry Lavrijsen. En we gaan ook bellen met atlete Femke Bol. Opnieuw liep zij een Nederlands record. Dit keer bij indoorwedstrijden in het Franse Metz. Ja, Mark Loostra, jij zit te kijken naar PSV Groningen. En inderdaad, het was heel indrukwekkend, hè, vlak voor de aftrap. Ja, was prachtig. Ja, was mooi. Dat is echt een als steun in de rug bedoeld voor Thijs Slegers. We kennen allemaal het verhaal. Hij is ook in het stadion. En ook op die manier een extra oproep om bloed te doneren. Om andere mensen wellicht te kunnen helpen zoals hij dus niet meer te helpen is. Ja, en dan ook nog die minuut stilte eroverheen. Daar word je wel even stil van. En dan vergeet je bijna dat er ook gevoetbald wordt intussen. En dat er, belangen. Het moet allemaal in perspectief worden gezet. Maar we gaan in ieder geval vanavond weer net doen alsof het heel belangrijk is. Bij PSV tegen Groningen. 4,5 minuten onderweg. PSV heeft al een grote kans gehad. Krijgen ze er nu weer een? Nee, Balken kan uitverdedigen namens Groningen. Al doet hij dat half. De beste kans was voor Van Aanholt. Die dus mag beginnen. Gaat ten koste van zowel Mauro Junior als Mwene. Maar die is er helemaal niet bij. Ging natuurlijk in de wedstrijd tegen Feyenoord met een hoofdblessure naar de kant. Maar hij kon uithalen van net binnen de 16 meter. Schoot ook hard in de voor de keeper rechterhoek. Maar Verrips bokste die bal weg. En daardoor geen openingstreffer voor PSV dat thuis speelt tegen de 1-na onderste. Dus moet PSV winnen, moet uitroepteken om de beste Nederlandse rapper en Eindhovenaar Fresco maar te citeren. Al had hij het over eten en zijn familie, maar goed. Dat is dan, hoe zullen we het noemen, dichterlijke vrijheid van de commentator. PSV met een aantal wijzigingen. Ramaljo voor de geschorste Obispo van Aanholt hebben we dus al behandeld. En Til is de Sjaak. Want Hazard start en daar ook Xavi Simons op 10. En was die niet zo fantastisch de laatste 2-3 wedstrijden vanaf die linkerkant. Laat hem daar ook staan, maar ik begrijp het ook wel weer. Hazard is ook een goede voetballer en maakte natuurlijk een goal tegen Feyenoord. Mooie actie nu van Sangaré. Schot wordt geblokt. Daar is Hazard in de 16 van FC Groningen. Balletje terug naar deze voorzet. Die wordt door Balken verlengd. Bal nog altijd in de 16 van FC Groningen. Nu daaruit aan de zijkant is het Van Aanholt. Geeft de bal terug aan Veerman. Veerman brengt de bal in. Die is scherp, die is te scherp en kan door Verrips worden gevangen. Ook bij Groningen één wijziging. Groningen speelt zonder propeller. Seurissen is er helemaal niet bij. Dankerlui speelt voor hem. En daardoor speelt Balken weer in het centrum. Na 6 minuten 0-0 PSV Groningen. En hoe gaat het bij Knotsenburg tegen Cambuur Leeuwarden, Jan-Vincent? Nou, ook daar nog wachten op doelpunten. Dubbele wissel nu aan de kant van Cambuur. Van der Water en Breij gaan naar de kant. En Mahi en Pichel die komen erin. Ja, Mahi die mag steeds meer minuten gaan maken. De man die overkwam van FC Utrecht. Veel blessureleed heeft gehad dit seizoen. Maar hij zegt, ja, langzaamaan word ik fitter en fitter. Ik heb voor het eerst echt tijd genomen om te herstellen van al die blessures. En nu werk ik mezelf op tot dat ik een hele wedstrijd weer kan spelen. Nu mag hij dus ruim een half uur meedoen, Mimoun Mahi. Bij Cambuur. Dat punten heel hard nodig heeft. Zeker in dezelfde situatie zit als FC Groningen. Staan onderin in de Eredivisie. Er wordt nu druk gezet door Cambuur met Mahi. Zijn eerste actie, maar hij maakt een overtreding op Van Rooij. En dat betekent dat de NEC een vrije trap krijgt. NEC doet het thuis vooral erg goed. De laatste, dit seizoen, want ze hebben thuis nog maar één keer verloren. Dat was de allereerste wedstrijd hier tegen Twente. En daarna 9 keer op rij ongeslagen. Waarvan wel 7 keer een gelijkspel. Dus ja, echt makkelijk winnen doet NEC dan ook weer niet. Maar ja, versla ze maar eens, die mannen uit Eindhoven. Het is balbezit voor NEC op eigen helft met Dirk Proper. Middenvelder heeft zich even laten zakken. Verdeelt het spel nu en opent op Van Rooij. Van Rooij die neemt de bal keurig mee in één keer. Dat is hij Pichel kwijt. En dan door naar Tafsan. Dit ziet er goed uit bij NEC. Via Tanane door naar Tafsan. En dat loopt dan net spaak. Want Bangura, aanvoerder link en linkervleugelverdediger van Cambuur, heeft het doorzien. Schiet de bal wel over de zijlijn. Dan mag NEC gaan ingooien. Doet Van Rooij. Doet dat snel op Di Mata. Di Mata wil hem terugleggen. Wie staat daar? Ja, Lasse Schön onder andere. En ook Oussama Tanane. Tanane die probeert langs Paulussen te komen. Maar Paulussen, dat is een kuitenbijter. En die maakt nu uiteindelijk een overtreding. Tot zijn eigen woede richting Gusubiuk. Hij moet toch een vrije trap toestaan. En dat betekent dat NEC de bal heeft. We zijn een uur onderweg in Nijmegen. In Knotsenburg. En nog altijd 0-0. En dan naar Dien van het Laar. Nee, ik denk niet dat er een hele grote verrassing heeft plaatsgevonden, Dien, bij Fortuna tegen PKC. Fortuna stond met 16-5 achter in de Champions League finale. En nu? Ja, ik kan er wel een gigantische cliffhanger van gaan maken, maar PKC heeft hem uiteindelijk dik gewonnen. Hoor. Het is hier geëindigd in 19-10 voor PKC. En dat betekent ja, eigenlijk een wedstrijd zoals we die gisteravond ook al zagen. Het leek eigenlijk wel een beetje een potje tussen een Nederlandse en een Belgische ploeg. Ja, dan krijg je ook 9 van de 10 keer een grote uitslag voor de Nederlandse ploeg in het korfbal. En daar had het vanavond op papier ook wel wat van weg. PKC was eigenlijk vanaf de eerste minuut waren ze de bovenliggende partij. Waren ook een stuk feller, waren ook een stuk beter dan Fortuna vanavond. En vooral was dat terug te zien in het aantal rebounds dat nog weer werd gepromoveerd tot treffer aan de kant van PKC. Ze gingen al rusten met een ruime voorsprong, trokken die in de tweede helft door. En eigenlijk zijn ze in de slotfase van de wedstrijd geen moment daardoor in de problemen gekomen. En dus zijn ze de winnaar van de eerste editie van de Champions League. 19-10 winnen ze van Fortuna. En dus is het feest aan de kant van PKC. Calling me, the way the stars shine. Night Moves van Lizzie. Dan gaan we naar PSV tegen FC Groningen. Daar ligt het spel weer even stil. Mark Kloostra. Ja, we hadden het er al over. Iedereen moet zijn telefoon pakken en een lampje laten schijnen. En nu gaan staan en heel hard klappen. De scheidsrechter Riegler heeft dat begrepen. En die heeft het spel stilgelegd in de 12e minuut voor Thijs Slegers. We love you Thijsje. We do Thijs. Eendracht maakt macht. Ja, de haren staan overeind. Op de armen, op de benen, op de rug. Het is prachtig. Ja, kan beter niks zeggen. Nee, dit spreekt voor zich. Dit is heel mooi. Thijs Slegers, de perschef van PSV, zit ook op de tribune en ziet dit gebeuren. Dus een heel bijzonder moment bij PSV tegen FC Groningen. Jan Vincent, NEC tegen Cambuur, nog altijd 0-0. Ja, net als in Leeuwarden zijn de doelpunten schaars. De doelpunten zijn duur. In Leeuwarden werd er uiteindelijk eentje gemaakt. En die kwam op naam van Lasse Schöne eerder dit seizoen. Doel ik dan op. NEC won in Leeuwarden met 1-0. En vanavond nog altijd 0-0. Weinig kansen ook. We hebben in de tweede helft 2 schoten op doel. Eentje van Tanane en eentje van Navarone voor. Die is van Cambuur. En verder nog heel weinig gezien na 66 minuten. Het wordt tijd om wat meer tempo te maken. Dat doet NEC nu op het middenveld. Dat ziet er goed uit. Mooi hakje van Tanane. Krijgt hij hem bij El Karouani? Nee, net niet. Verdediging van Cambuur doet het. Ja, het is ook wel een beetje de tactiek geweest van Cambuur om NEC wat vermoeid te maken in deze wedstrijd. En dan in de laatste slotfase, in de laatste 20 minuten, te profiteren van de wellicht vermoeidheid die er zal zijn bij NEC. Ik heb het al eerder genoemd vanavond, die 4-4 eerder deze week in de Kuip. Dus ik ben heel benieuwd of Cambuur daar daadwerkelijk van kan profiteren. Of ze daar gebruik van gaan maken. En of het inderdaad ook zichtbaar is bij NEC dat de tank leeg is. Voorlopig nog niet. Het is op het middenveld. Balbezit voor El Karouani. Goede opening naar Sissoko aan de linkerkant. De linksbuiten. Die rent nu het strafschopgebied in van Cambuur. Heeft 1 beweging, 2 bewegingen. En dan legt hij hem af op El Karouani. Gaat die bal binnen? Nee. Die bal wordt van richting veranderd. En uiteindelijk gaat hij over de achterlijn en krijgt NEC een hoekschop. Ze maken nu wel tempo hoor. De Nijmegenaren. De ploeg van Rogier Meijer. Morgenavond te gast in Studio Voetbal. Het is Tanane die de bal nu klaarlegt. En wacht totdat Marquez en Sandler, de centrale verdedigers, weer zich melden in het strafschopgebied. Dat hebben ze nu gedaan. Dus kan die hoekschop komen van Tanane bij de tweede paal. Oh, hij draait hem er bijna in één keer in. Moet de redding van Ruiter aan de pas komen. En dan Marquez, die gaat kermend van de pijn naar de grond. Legt Guzubiuk het spel stil. Nee, dat doet hij niet. Tanane, oh, die wordt nu onderbroken, die aanval. En dan kan Cambuur eruit komen. Ja, hij laat doorvoetballen, Guzubiuk. En dan probeert Cambuur nou natuurlijk ook door te voetballen. Het is Pichel, komt er een grote kans aan voor Cambuur met Burn Johnson. Wordt onderuit gelopen. Ja, dat is geen overtreding, zegt Guzubiuk. Er liggen nu her en der spelers op het veld. Van Kamel op het middenveld, Johnson. Maar het spel gaat nog altijd door met, even kijken, Tanane. Hoe samen Tanane met het paasje op Di Mata. Di Mata, die gaat nu richting het strafschopgebied. Sissoko doet dat ook, maar Di Mata blijft in balbezit. Dan is het Tanane. Tanane gaat hij nog een keer schieten, want dat kan hij goed, Tanane. Nee, hij kapt die bal uit. Gaat hij dan met links uithalen of met rechts? Nee, hij kapt één keer te veel. Dat betekent dat Cambuur het bal bezit heeft met Mimoun Mahi. Die heeft een zee van ruimte voor zich. Ik zou zeggen, zet het op een lopen en probeer iets te forceren. Het is Mahi nu. Er zit tempo in de wedstrijd. Het komt tot leven. Mahi van afstand. Ja, dat is een kansloze poging. Ver voorbij aan het doel van Jasper Sillissen. En dan krijgen we een doeltrap voor NEC. En dan zegt Guzubiuk, maar eens even kijken hoe het zit met al die blessures. Spel ligt stil. Nog altijd 0-0 bij NEC Cambuur na 69 minuten. Ja, alle hens aan dek voor FC Groningen volgens mij. Bij jou, Mark Kloostra, in Eindhoven. Nou, zeg dat wel. Weer een corner voor PSV. 2 grote kansen net. Deze wordt vanaf de linkerkant ingedraaid op het hoofd en op de lat. Op het hoofd van Sangaré. En dan valt de bal op de bovenkant van de lat. Boven Verrips, die net ook moest toekijken op een schot van Teese. Dat maar net naast de verkeerde kant van de paal ging. Ook nog aangeraakt onderweg daardoor die corner. Maar de grootste kans was daarvoor voor Van Aanholt. Al was het niet eens zo'n grote kans, maar wel een hele moeilijke redding voor Verrips. Want zijn kopballetje, zo leek het, niet al te hard, stuiterde er richting de rechter benedenhoek. En daar kon de keeper nog maar ten nauwe nood bij. Gestrekt naar de hoek. En toen duwde hij de bal daar voor de lijn nog weg. En voorkwam hij daarmee de achterstand voor Groningen. Dat misschien wel het licht heeft gezien vorige week tegen Twente. Want ze waren echt goed. En ze pakten een dik verdiend punt na 7 nederlagen op rij. Hoewel, met die bekerblamage tegen Spakenburg waren het er eigenlijk 8. En nu nog ook Hans Westerhof toegevoegd als een soort mentor aan de staf bij Groningen. Dat moet ervoor gaan zorgen dat de ploeg weggaat van de 17e plek. Misschien wel 18e over een kwartier als Cambuur per ongeluk wint. En weggaat niet alleen vanaf de 17e plek, maar het liefst ook nog over de nummer 16 heen. En veilig gaat spelen. Maar ja, daarvan is nu nog geen sprake. Want die eerste 17 minuten, ik wou 20 zeggen, die zijn absoluut voor PSV dat veel en veel beter is dan Groningen. Dat hier overigens pas één keer heeft gewonnen in de hele geschiedenis. En dat was in 2014. Sangaré met de bal aan de wandel is hem kwijt. En dan neemt Groningen een keer over. Soeslof, Hoven en dan de bal naar de rechterkant naar Irandoust. Die heeft Van Aanholt bij zich. Kiest door voor de veilige weg terug naar Dankerlui. Dankerlui terug naar Irandoust. En dit ziet er goed uit bij Groningen. Ook tussen de benen door van Xavi Simons. Dat is meestal andersom. Maar dit voetbalt Groningen aardig uit. En zo belandt de bal bij Blokzijl. Halverwege zijn eigen helft wordt nu opgejaagd door De Jong. Paas naar voren naar Elvis Manu. Dat was hij goed tegen Twente. Maar nu verliest hij de bal. Gold overigens ook wel voor Soeslof. Was ook niet van de bal te krijgen. Niet te stuiten bij Groningen in die wedstrijd vorige week. PSV trouwens speelde woensdag nog. En toen stonden ze op dit tijdstip al met 2-0 voor. Toen had Brandweight er al 2 in liggen. Nu heeft hij de bal op de middenlijn. Geeft hij hem aan Van Aanholt. Kan niet vooruit. Dus terug naar Veerman. Die moet opschieten. Is bijna de bal kwijt aan de jagende Peppi. Loopt goed af. Ramaljo kan opbouwen namens PSV. Op zijn oranje schoenen. Crosspaas naar de andere kant. Op de borst van Bakayoko. Is een hele fijne. En Bakayoko geeft nu mee. Xavi Simons 10 meter van de achterlijn. Snijdt de 16 in, lage voorzet. En dat heeft keeper Verrips in de gaten. Die gaat liggen en heeft die bal dan klem vast. En zo verijdelt hij weer een kans voor PSV. Dat dus drukt, dat dus kansen krijgt. Maar vooralsnog niet heeft gescoord tegen Groningen. En daarom staat het dus nog 0-0 na 19 minuten. Alle tijd nu voor Michael Verrips. Die nu maar een keer die bal weggooit omdat er een paar mensen beginnen te fluiten. Dat deed Higler nog niet om hem te waarschuwen. En Groningen met een mooie wegdraai van Irandoust. Is weg aan de linkerkant ruimte bij Manu. Maar daar zit Teese tussen. Die zag het gevaar. Kon er net bij met een sliding. Tikt de bal over de zijlijn. Maar zo komt er geen aanval van FC Groningen. Dat nu een inworp mag nemen op een meter van de middenlijn. Met Mette die de bal heeft. Gaat hij concurrentie krijgen is de grote vraag. Want Willems, oudspeler van PSV, die gaat maandag op gesprek. En dan gaan ze kijken hoe fit hij is. En als hij fit genoeg is, dan gaan ze hem bij Groningen toevoegen aan de selectie. Die gaf heel vaak de bal op het hoofd van Luc de Jong. Die was altijd wel blij met Jetro Willems. Ook nog international geweest. Maar goed, nu dus misschien een nieuweling bij FC Groningen. Mocht hij fit genoeg zijn. Daar is Xavi Simons in de middencirkel. Keurig van de bal gegleden door Pelopessi, aanvoerder bij Groningen. Dat via Pelopessi opnieuw de bal heeft. Daar is Irandoes nu over de middenlijn. Dan gaan ze ineens met een paar mensen naar voren rennen. Maar de paas van Irandoes is niet goed. Daar zit dan Brandweight weer tussen. En via Luc de Jong notabene gaat de bal terug naar zijn keeper. Naar Walter Benitez. 20 minuten exact in Eindhoven op de klok 0-0. Dan gaan we eens in Zwitserland kijken. In Grenchen waar de EK baanwielrennen bezig is. En Harry Lavrijsen straks in de baan komt. Sebas, heb jij dat ook altijd? Dat je bij Harry Lavrijsen denkt, die kan helemaal niet verliezen. Nee, dat is inderdaad een flinke tijd geleden dat hij dat hem dat overkwam. Ik kan me niet meer heugen ook echt. Nee, ik zal het zo eens even gaan opzoeken in mijn archief eigenlijk. Vooral ook op de sprint wanneer hij voor het laatst gewonnen heeft. Want altijd als Harry Lavrijsen meedoet, dan wint hij. Ja, Matthew Richardson natuurlijk, zeg ik toch uit mijn hoofd. Zonder mijn archief erbij te raadplegen. Die won van hem in de Champions League. En vorig seizoen ook in de Nations Cup. Dat was wel even wennen. Over winnen gesproken. Dat doet nu de Fransman Rayan Elal. Die pakt net als vorig jaar de bronzen medaille op het Europees kampioenschap. De protégé van Grégory Bourget. Een van de grootste sprinters uit het verleden. De tijger is de bijnaam van Bourget. Le Tigre. En die staat daar aan de rand van de baan. Is gepromoveerd trouwens bij de Fransen tot hoofdcoach in dit seizoen. En levert goed werk af hoor. Want er komen wel weer wat talenten aan. En dat is mooi richting Parijs 2024 voor de Fransen. Waar zij natuurlijk een thuiswedstrijd gaan rijden. Elal het brons. Vorig seizoen ging de winst trouwens de Europese titel naar Sébastien Vigier. Nou, die is nu allang uitgeschakeld. En op dat sprinttoernooi, toen in München, ontbraken Jeffrey Hoogland en Arilla Vrijzen. Ze reden daar alleen de teamsprint, omdat dat die kleine compacte baan was van maar 200 meter. En dat vonden zij te gevaarlijk. En deze baan in Grenchen, dat is gewoon een traditionele wielerbaan van 250 meter lang. Overigens won Heelal in de strijd om het brons van een bijzonder persoon. Mikhail Yakovlev staat de afgelopen jaren te boek als een van de grootste talenten in het sprintgeweld. Is inmiddels 22. Maar het is een Rus, een Moscoviet van geboorte. Vorig jaar, na de Russische inval in Oekraïne, toonde hij zich op de social media al buitengewoon kritisch op de actie van zijn vaderland. En dus was het ook niet echt heel erg verrassend toen in augustus van het vorig jaar het bericht kwam dat Yakovlev de Israëlische nationaliteit had aangenomen. Hij komt dus nu uit voor Israël. Rusland ligt nog wel dwars met het oog op de Olympische Spelen, want ze willen hem niet zomaar laten gaan. En ze moeten formeel nog een handtekening zetten onder een formulier voordat Yakovlev ook voor Israël op de Olympische Spelen mag uitkomen. En het IOC, ja, die houdt toch vast aan die formaliteiten, lijkt het. Dus daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Maar de inmiddels Israëliër Yakovlev die kwam dus dichtbij een medaille. Maar dat zat er voor hem dus net niet in. Hij wordt vierde. Het brons gaat naar Elal. Ja, en dan gaan wij ervan uit dat ook in de tweede heat, ze staan inmiddels al bij de startstreep klaar, Rudik andermaal gaat verliezen van Harry Lafrijs. En die praat nog wat met bondscoach Merdi Cordy. De man die in Manchester woont en dus de taken overnam van René Wolf, omdat een aantal sprinters onder wie Lafrijzen het toch niet eens was met de werkwijze van de man die terugkeerde van René Wolf. Talent opleiden, ja, dat is toch wat anders dan het werken met de toppers zoals die het allerhoogste niveau hebben bereikt. En dat heeft Lafrijzen. Tweede heat is begonnen. En als hij weer wint van Rudik, en waarom zou dat niet het geval zijn, dan wint hij dus ook voor de tweede keer in zijn loopbaan de Europese titel. Hij deed dat voor het eerst 2 jaar geleden op dezezelfde baan in Grenchen. Vorig jaar sloeg hij dus het individuele sprinttoernooi over bij het EK in München. Midden op de baan rijdt de man in de regenboogtrui op zijn zwarte fiets, Harry Lafrijs. En hij kijkt over zijn rechterschouder, de lachende van Luiksgestel, want hij heeft altijd wel een glimlach op zijn gezicht als je hem tenminste treft, wanneer hij niet op de fiets zit, wel te verstaan. Wanneer je hem treft, bijvoorbeeld bij een training of na een training op het middenterrein. Altijd wel tijd voor een praatje, altijd goed lachs. Nu is daar de concentratie, want hij weet ook dat hij de sterkste is. Maar hij mag die Rudik natuurlijk niet onderschatten. Rudik leek even naar beneden te sturen, maar hij gaat weer terug toch. We hebben de eerste van de 3 ronden erop zitten. Rudik halverwege de bocht pompt dat lichaam helemaal van boven naar beneden om op die manier die grote versnelling maar rond te krijgen en de kracht te zetten. De Pool die wil zich niet zomaar laten verschalken door Lafrijzen. Die zit onder in de baan. Bel klinkt, laatste ronde EK-finale in Grenchen. Lafrijzen, oeh, wel een beetje een zwieper waarmee die Rudik eventjes wat met extra meters liet rijden. Lafrijzen rijdt op kop. Gaat als koploper de laatste bocht in. Ja, hier komt Rudik niet meer omheen. De Europese kampioen 2023 op het koningsnummer, de individuele sprint, is Harry Lafrijzen uit Luiksgestel. Hij wint met overmacht met 2-0 van de Pool Matthäus Rudik. Ja, Harry Lafrijzen. Nou weet ik niet, dat Luiksgestel nog één keer zo was. Hoe heet het nou? Even, waar had ik het nou? Ja, ja, Erik van Dijk was net, sorry, wat papieren kwijt. Maar ik heb hier ook onder de stekkergat. Ik had het hier opgeschreven. Stekkergat. Okay. Ja, ik vind toch de lachende van Luiksgestel mooier dan de sterke van stekkergat. Ik ook. Ja, ja, de lachende van Luiksgestel. Die houden we erin. Dankjewel. Sebas, nog altijd 0-0 bij NEC tegen Cambuur. Maar het is volgens mij wel leuk, Jan Vincent. Ja, er zit leven in deze wedstrijd. Ja. Want Cambuur die zet aan. Heeft nu zojuist de laatste 2 wissels gebruikt. Ulbrikis is in het veld gekomen. En Remco Balk voor het laatste kwartier. En dat zijn dan de jongens die frisse energie moeten brengen. Ook bij NEC zagen we de eerste wissels. Daar zijn Metson en Bruin in de ploeg gekomen. Bruin, ja, dat was de grote man in de verlenging. Afgelopen woensdag in de Kuip met 2 doelpunten zorgde hij voor de 4-4, mede voor de 4-4. Maar uiteindelijk leverde de NEC dus geen kwartfinale plaats op. Nu een overtreding van Bangura. Die gaat op de bon bij Guzubayuk. En dan krijgt NEC een vrije trap. Ja, NEC, dat moet het nu in de laatste 12 minuten nog zien vol te houden. Het is Tafsan die de tik achter op zijn hakken krijgt van Bangura. En NEC, ja, dat je ziet. Je ziet toch dat daar het beste wel vanaf lijkt te gaan. Nog 12 minuten in Nijmegen. NEC Cambuur 0-0. Femke Bol heeft in Metz haar eerste indoorwedstrijd van dit seizoen over 400 meter gelopen. En dat ging best goed. Met 49,96 seconden verbeterde ze niet alleen haar eigen Nederlands record. Het was ook de 4e tijd ooit gelopen. Het is de snelste tijd op de 400 meter indoor in 19 jaar. Femke Bol, goedenavond. Hoi, goedenavond. Gefeliciteerd daarmee. Had jij bij de finish meteen al door, wauw, dit is een hele bijzondere tijd? Ja, ja, je weet dat weinig mensen was 49 hebben gelopen. En ja, ik voelde wel dat ik in vorm was. Dus dan hoop je daar ook op om daarbij te kunnen horen. En dat het in de allereerste wedstrijd al lukt, ben ik super blij mee. Ja, ja, geweldige race. Voelde jij gewoon in zo'n race, voel je dat dit eraan zit te komen? Nee, in de race ben ik nooit meer bezig met mijn tijden. Dan doe ik gewoon zo goed mogelijk uitvoeren wat mijn coaches me hebben verteld en wat we hebben afgesproken. Alleen ja, op de finish zie je altijd per direct bij ons wat je loopt. Dus dat is heel gaaf. Ja, sorry Femke, we gaan heel, want we hebben een doelpunt bij PSV Groningen. We komen zo bij je terug. Mark. Ja, sorry Femke. PSV scoort. Luc de Jong mag binnentikken op aangeven van Xavi Simons. Goed uitgespeeld. 1-0 PSV, minuut 27. Dankjewel voor het wegwachten, Femke. Je verbetert dus je eigen Nederlands record met 3400ste van een seconde. Kun jij aangeven waar die winst dan vandaan komt? Ja, ik heb echt een heel goed winterperiode gehad waar we heel veel hebben getraind. Vorig jaar ben ik daar ook een tijdje geblesseerd in geweest. En dit jaar ben ik een maand op trainingskamp geweest. 2 weken thuis en toen weer 3 weken. Ja. En dat was veel van huis, maar daar hebben we heel hard kunnen trainen. Heel hard kunnen werken aan mijn zwakkere punten ook. Terwijl we mijn sterke punten ook eigenlijk nog sterker hebben gemaakt. Dus dat is heel mooi dat het is gelukt. Ja, en wat zijn jouw zwakkere punten dan? Ik zie ze nooit. Nou, mijn acceleratie en mijn snelheid is altijd een dingetje. Dus dat ik op de 200 een uurtje later ook zo hard liep, is wel heel fijn om te zien met alle trainingen. Ja, dus die trainingen zijn dan vooral ook toegespitst op die eerste 200 meter, als je het hebt over die 400 meter lopen? Ja, we doen alles uiteindelijk, want mijn eindstuk is ook wel mijn wapen, dus die wil je behouden. Maar het is gaan klikken op de snelheidstrainingen. Ik weet niet precies hoe mijn coaches dat doen, maar ik volg het schema altijd. En dan weten zij hoe het gaat werken. Ja, dus je kunt jezelf ook nog verbazen, als ik je zo goed begrijp. Ja, en dat was wel heel leuk en heel bijzonder. Ja, een uur later, dat zei je al, loop je nog een Nederlands record. Hoppatee, als je toch bezig bent op de 200 meter. Voor ons is echt de vraag, waar haal je dat dan vandaan? Ik bedoel, je hebt net goed uitgelegd hoor, hoe je traint en hoe je daar naartoe werkt. Maar je moet toch zelf af en toe ook denken, wauw, dit gaat best goed. Ja, zeker. Ja, we hebben gelukkig op training ook wel eens 30 of 40 minuten tussen twee hele harde loopjes. Dus ik ben wel gewend dat ik soms na 40 minuten nog een keer moet, terwijl je net helemaal verzuurd ben en moe ben. Maar ja, het is gewoon een beetje opladen en ook gewoon heel erg genieten van de wedstrijd. En dat je in goede vorm bent en gewoon nog een keer gaan. Ja. Maar dat zo hard gaat, had ik ook niet verwacht. Nee, en dat genieten is ook wel belangrijk. Je ziet het bijna aan jou. Klopt dat? Ja, ik geniet er altijd heel erg van. En dit is een hele leuke wedstrijd waar ik al 4 keer ben geweest. Dus ja, als er dan een leuke sfeer hangt, dan kan je daar alleen maar van genieten. Ik bedoel, super gaaf wat we allemaal meemaken. Ja, en dan ga je komende woensdag volgens mij weer 400 meter lopen. Gaat het dan ook weer sneller? Dat hoop ik. Ik probeer de dingen die vandaag nog wat minder gingen dan weer beter te doen. Maar het is altijd een puzzel. En als het goed is op het EK indoor moeten die puzzelstukjes in elkaar vallen. Ja, wat ging er vandaag dan minder? Mijn eerste 100 meter. Ja? Die kon nog wel iets beter. Maar het is de allereerste, dus de laatste 50 doet ook altijd extra wat pijn. Maar die ging gelukkig nog hard. Ja, maar als je dit allemaal zegt, hè, er staat een wereldrecord in de boeken. 3700ste sneller is hè, dan wat je hebt gelopen. Het wereldrecord is 41 jaar oud. Ja, dan is toch de onvermijdelijke vraag, denk je daaraan? Ja, eigenlijk niet heel erg. Ik wil gewoon kijken wat steeds beter kan. Indoor is altijd een hele goede voorbereiding voor het outdoorseizoen. En ja, het zijn puzzelstukjes die je zoekt, maar je kan ze niet altijd meteen vinden. En indoor is kort. Ja. Dus ik wil gewoon goede races neerzetten en dan gaan we zien waar het me brengt. Ja, wordt zo'n vraag heel vaak gesteld over die records? Jullie zijn de eerste vandaag, maar hij zal nog wel een paar keer komen. Nou, dat vind ik dan ook mooi. Nee, maar dat is natuurlijk, wij zijn daar dan heel erg mee bezig. Dat is ook bijna logisch, want het is ook bijzonder. Maar jij zegt heel vaak, hè, want ik ben echt alleen maar met die race van vandaag bezig. En de rest zien we wel. Ja, precies. Op die manier kan ik snelle tijden lopen. Dus ik hou dat graag zo vast. Ja. Over 3 weken dus, die Europese kampioenschappen indoor. Heeft het überhaupt nog zin voor de concurrentie om te komen? Of kunnen ze gewoon thuis blijven? Nee, het is en blijft indoor. Dus het is altijd spannend. Na 150 meter kom je samen en er kan van alles gebeuren. Dat vind ik ook heel leuk aan. Dus dat zullen spannende races worden. Femke Bol, dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals met dat fantastisch Nederlands record. Heb je al uitgezocht wat je gaat eten nu in het restaurant? Ja, Italiaans. Italiaans. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. Doeg. En dan weer naar PSV tegen Groningen. PSV. 1-0 voor, Mark. Ja, doelpunt van Luc de Jong. Eigenlijk mag je iemand als Femke Bol natuurlijk helemaal niet onderbreken. Maar ja, dan schiet Luc de Jong die bal erin. Dan moet je toch. Minuut 32 is het. 1-0 op aangegeven van Xavi Simons. Was het eerste doelpunt van Luc de Jong sinds 6 november vorig jaar. Ajax uit. Hij heeft een tijdje droog gestaan. Natuurlijk scoorde hij woensdag al in de beker voor tegen Emmen. De wedstrijd die PSV dus met 3-1 wist te winnen. De bal is in de handen van Verrips. Die trapt hem naar voren. Maar dat doet hij zo in het luchtledige dat hij twee keer stuit het. En dan in de handen komt van keeper aan de overkant Benitez. Dat was een goede PSV-aanval met Xavi Simons. Die op de achterlijn de bal goed teruglegde bij de tweede paal. Nou ja, teruglegde eigenlijk gewoon breed voor het doel langs. En toen was het voor Luc de Jong heel eenvoudig. Want het doel was leeg om hem binnen te tikken. En ik zei in een van mijn eerste bijdragen nog. Xavi Simons was zo goed. En dan moet het Nederlands elftal omheen worden gebouwd. Zijn Rafa van der Vaart. En dat deed hij allemaal vanaf links. Dat moet je niet aankomen. Nou, als hij op links had gestaan, had hij deze voorzet niet kunnen geven. Dus ik hou verder mijn mond. Veerman heeft de bal. Nou ja, niet helemaal, maar in ieder geval als analist. Moet gewoon de schoenmaker moet gewoon bij zijn lees blijven en vertellen wie de bal heeft. Dat is nu Xavi Simons. Oh, deze is te hard. Zie je wel. Hij kan helemaal niks van op team. Hobbelt zo over de achterlijn. Twee handen omhoog, verontschuldigend. Nee, dit was geen goede beurt. En hij geeft het veld de schuld, want schopt de polletje weg. Daardoor kwam het dat die bal net opstuiterde voordat hij hem wilde meegeven aan Bakayoko. En daardoor hobbelt die bal dan over de achterlijn van Verrips. Net nog een goede redding van hem op een schotje van Veerman van de rand van de 16. Moest hij opnieuw gestrekt naar zijn hoek. En de tweede keer dat ik denk, nou die bal is heel lang onderweg. Die gaat niet zo hard. En dan moest hij toch gestrekt heen. En dat was toch een moeilijke redding. Leverde een corner op. PSV moet nu verdedigen. Want Mette krijgt de bal. Die heeft veel ruimte aan de linkerkant. Elvis Manu wil hem nu in de diepte. Krijgt hij ook aan de linkerkant. Loopt dan vervolgens Mette door. Maar Manu heeft iets anders gezien. Namelijk Hoven. As van het veld. Koek, koek. Door de benen. Mooie actie bij Hazard. En daar gaat Groningen met Irandus. Nu is hij de bal kwijt. En dan kan PSV uitverdedigen via Xavi Simons en Veerman. 1-0 na 34 minuten. Dan weer naar NEC tegen Cambuur. Ja, Cambuur, Jan Vincent, zal toch ergens ook wel blij zijn met dat puntje straks, hè? Ja, elk puntje is er één. Ja. Het is sprokkelen geblazen. Dus ze komen dan in ieder geval weer op gelijke hoogte met FC Groningen. Nu is er trouwens een gele kaart uitgedeeld aan Sandler. Die haalt de doorgebroken Remco Balk neer. Hij is wel helemaal aan de zijkant van het veld. Bij Cambuur vragen ze zich af, is het misschien geen rood? Nou nee, Sandler kreeg afgelopen woensdag rood. Die werd geseponeerd. Nu krijgt hij geel en een vrije trap voor Cambuur. Die wordt nu genomen. Het is Mimoun Mahi die de bal krijgt net buiten het strafschopgebied. Ja, een puntje zal mooi zijn, maar heel stiekem 3 punten meenemen. Dat zou natuurlijk bonus zijn voor Cambuur. En daar zijn ze naar op jacht met Mahi. Mahi nog altijd in balbezit. Wordt afgejaagd door Lasse Schöne. Dan moet hij maar eventjes terug. En via Smant en Doken Smit is Cambuur terug op de eigen helft. Ja, dan is het gevaar weer even geweken. En moet de NEC gaan jagen. Want het thuispubliek hoopt toch ook dat er weer eens 3 punten bij komen. Want ja, je kan al die wedstrijden op rij niet verliezen. 9 stuks op rij hier in eigen huis heeft NEC niet verloren. Maar ja, daar zitten dan ook 7 gelijke spelen bij. Dit zou dan het 8e gelijkspel in die serie zijn. Ja, dat schiet toch qua punten ook weer niet heel erg hard op. Dus hoopt men in Nijmegen nog op een slotoffensief. Het is balbezit voor Marques, de centrale verdediger. Speelt de bal door naar Van Rooij. Ja, je kan zeggen vermoeidheid of niet. Maar ze hebben nog maar 2 keer gewisseld, NEC. Dus wat dat betreft staan die spelers er fysiek gezien gewoon ontzettend goed op. De ploeg van Rogier Meijer moet nu wel even weer in de achteruit. Want daar komt Cambuur weer met Van Kaam. Geeft de bal aan Pichel. Maar goed gegleden door Tanane. Die dan zijn verdedigende werk goed doet. En meteen Madsen aan het werk zet. Dat is een van die 2 invallers aan de kant van NEC. Waar nu Sandler de bal terugspeelt naar Madsen aan de linkerkant. Gaat hij nog een keer een versnelling inzetten. Tikt hem terug naar Sandler. Dan is het kijken wie wil die bal hebben. Komt er nog een winnaar in deze wedstrijd. Nog 1,5 minuut officieel te gaan. En dan nog de blessuretijd. Voorzet nu richting het strafschopgebied van Cambuur. Maar daar staat Robin Ruiter. En die neemt even de tijd. Ze heeft de bal aan de voet. En gaat dan zo dadelijk het spel voortzetten. Nog 1,5 minuut, ik zei het al. En de tussenstand bij NEC Cambuur nog altijd 0-0. Ringing in my ears, I know one to relate to. Peter Frampton, Show Me The Way. Nog ruim een minuut te spelen bij NEC tegen Cambuur. Jan Vincent. Ja, de blessuretijd. Wat een kans toch voor Cambuur, voor Remco Balk. Die aan de rechterkant is doorgebroken en dan een beetje gehaast schieten. Was genoeg steun mee naar voren, maar hij koos zelf voor het schot. En dat werd gepakt door Sillissen. Terwijl nu aan de andere kant nog een speler op de bon gaat van Cambuur. Dat is Pichel. Die vergrijpt zich aan Tafsan die er doorheen lijkt te breken. Ja, dan maar even aan de noodrem trekken. Want dat ene punt, als je dat dan nu in handen hebt, ver in blessuretijd in Nijmegen, dat koester je dan toch maar als Cambuur. Waar Tanane nu nog een keer een vrije trap mag nemen. Na die overtreding dus van Pichel, die hem een gele kaart opleverde. Is dit de laatste kans van de wedstrijd? De laatste kans om nog tot een winnaar te komen bij die 0-0 tussenstand. Diep in blessuretijd, Oussama Tanane, de man met de geweldige trap in de linker. Die draait nu de bal het strafschopgebied in. Bij de tweede paal staan een aantal mensen, onder andere Jordi Bruin. Die kan die bal net niet binnenhouden, gaat hij over de achterlijn en dan... Denk ik dat het wel klaar is hier, want Cambuur vindt het wel prima. Maakt geen aanstalten meer. Robin Ruiter doet het heel rustig aan. Ja, dat betekent dat Cambuur de punt wel graag mee wil nemen naar Leeuwarden. Guzubiuk doet de fluit al in de mond en fluit voor de laatste keer vanavond. Het is afgelopen in Nijmegen, in Knotsenburg. Het eindigt zonder goals. 0-0. Kunstwerk. Tijd voor Duits voetbal. Thierry Boon houdt het voor ons bij. Ja, Duitsland. En dan zeg je natuurlijk Bayern München. Daar spelen tegenwoordig heel veel Nederlanders. Hoe hebben die het gedaan? Maar even met de Nederlands beginnen. Ik ga even het rijtje af. Matthijs de Ligt, netjes in de basis. Gravenberg, Mazraoui zijn geblesseerd. Daley Blind, die viel weer eens een keer in. 25 minuutjes. Bayern had een hele makkelijke dag. 3-0 thuis gewonnen van het Bochum van oud-Vitesse-trainer Thomas Letsch. En dus blijft Bayern gewoon koploper in Duitsland. Ja, jij zegt Matthijs de Ligt in de basis, centraal achterin. Jij wil heel graag even wat kwijt zijn partner daar, de Fransman Upamecano. Ja, wat is er met hem aan de hand? Nou, die heeft een beetje een probleem. Hij staat centraal achterin. Dan wordt er van je verwacht dat je goed coacht je medespelers. Nou, je moet je duidelijk hoorbaar maken in een stadion van 60.000, 70.000, 80.000 mensen. Dat is best wel lastig. En hij kreeg elke keer keelproblemen. En hij werd hees. En na een wedstrijd moest hij gewoon een paar dagen niets meer zeggen om zijn stem te sparen. Dus die dacht, ja, ik heb hulp nodig. Ja, waar ga je dan naartoe? Naar een operazangeres. Oh ja? Die heeft serieus stemtraining gedaan bij een operazangeres om zijn stem op een andere manier te gebruiken om zo op een normale manier te kunnen coachen. Zodat hij daarna ook gewoon rustig met vrienden nog wat kan praten in plaats van dat hij zijn stem stil moet houden omdat hij daar last van heeft. Nou ja, geweldig ja, als dat de oplossing is. En dat deelde hij in een interview met Bild. Ja, anders ademhalen, buik uit. Ik denk dat jij ook wel wat techniekjes weet. Goed, de grote en verrassende concurrent van Bayern dit seizoen komt uit Berlijn, Union. Blijven ze een beetje in het spoor van Bayern? Zij blijven zeker in het spoor. Het verschil is één puntje, omdat Union vanavond net afgelopen heeft gewonnen bij Leipzig. 2-1 was wel echt een hele lastige overwinning, maar goed, telt ook. En in 2023 heeft Union elke wedstrijd gewonnen. Laatste nederlaag zelfs. 15 november of 13 november tegen Freiburg. Kortom, die ploeg is echt enorm in vorm. En ik wil nog wat kwijt over Leipzig. Bijzonder momentje daar. Er ontbrak de captain Willy Orban. Om wel een hele bijzondere reden. Zeker op een avond zoals deze. En dan heb ik het over de actie rondom Thijs Slegers. Orban die is namelijk sinds 2017 stamceldonor. En er was een match. Dus hij kon volgens zijn eigen woorden een mensenleven redden. Dus de keuze was snel gemaakt tussen voetbal of dat. En hij was er vanavond niet bij. Hij zat wel op de bank, maar hij mocht helemaal niet spelen. En hij werd al voor de wedstrijd uitgeroepen door zijn club tot man van de wedstrijd. Ah, geweldig. Mooi, geweldig, hè? Ja. Union is dus enorm in vorm. En donderdag de tegenstander van Ajax in de Europa League. Nou ja, leg nog even uit, wat is dat nou precies voor club? Ja, dan kan ik nu heel wijs gaan doen, zou ik willen zeggen. Door uit te leggen wat dat precies voor club is. Maar eigenlijk weet ik dat ook niet zo heel goed. Maar ik heb wel iemand die dat wel echt weet. Dat is namelijk Santi Kolk, oud-aanvaller ADO, Heerenveen, Excelsior, Vitesse. Maar heeft ook een jaar gespeeld bij Union Berlin. Santi, goedenavond. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, dat wordt dan gezegd. Union, dat is een cultclub. En dat heeft dan met name te maken met de fans. Leg jij dat eens uit? Ja, waar kan ik beginnen? Inderdaad, als je dan naar Duitsland gaat, dan hoor je dat al gauw natuurlijk, cultclub. En als je dat dan eenmaal ervaart, bij de eerste wedstrijd werd dat wel gelijk duidelijk wat dat dan inhoudt. Die supporters tijdens de wedstrijd, ja, hier in Nederland hebben we natuurlijk ook wel een paar clubs waar de hele wedstrijd losgaat. Maar daar is het echt ongelooflijk. Van het begin tot het eind. Fantastische liederen. Bij de opkomst al gaat het helemaal los. Ja, het stadion, de hoofdtribune is volgens mij de enige tribune waar je kan zitten. De rest zijn allemaal staanplaatsen. Althans, toen ik ben er nu lang niet geweest, maar toen ik er speelde, waren dat allemaal staanplaatsen. En de sfeer is geweldig. Die mensen die leven echt letterlijk voor die club. Dus is met niks te vergelijken eigenlijk? Nou, ik heb best maar een aantal clubs gespeeld in Nederland dan. En dan in het buitenland, alleen in Duitsland. Dus best wel veel gezien wat dat betreft. Maar voor mij was dit wel echt... helemaal als je dan de derby tegen Hertha... Dat was de eerste keer dat beide clubs tegen elkaar in competitieverband speelden. Ja, dat was dat stadion toevallig maakte en ik tegelijk maken. Dat stadion... toevallig. Niet helemaal toevallig natuurlijk. Maar dat stadion ontplofte toen. Dat was voor mij zo'n uniek moment. Terwijl ik dat van tevoren... nooit had kunnen inschatten dat ik dat ook zo ging meebeleven. Want ik was natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt op dat moment bij die club. En waarom? Op het moment dat die bal erin ging. Nou, gewoon sportief was het vanaf het begin niet zo'n goed huwelijk tussen mij en Union Berlin. Dat was gewoon, ik paste daar als mens en speler niet echt helemaal. En ondanks dat het er wel op leek toen ik er naartoe ging. Alleen ja, je krijgt dan wat blessures en dan kan je niet brengen wat je wil en moet brengen. Ik was op dat moment, denk ik, 8, 29 jaar. En dan ben je geen jonge speler meer, dan moet je er gewoon staan. En dat liep niet helemaal. Dus op het moment dat ik die goal, dat was een soort bevrijding voor mij, maar ook voor de club. De eerste keer dat je tegen de grote rivaal speelt, die altijd veel groter was. En zeg maar de rijke club van Berlijn tegen Union. Ja, dat beleefde ik dat wel helemaal mee. Dus ik was wel meteen één van hun, zeg maar, op dat moment. Dat was wel echt een mooie herinnering. Ja, vond je het erg dat het niet werkte tussen jullie? Tuurlijk. Want ik ging daar echt wel heen met het idee van... ik kan via deze club of met deze club misschien wel... ze speelden toen in de tweede Bundesliga. En ik had echt wel de ambitie om in de eerste Bundesliga terecht te komen. Met de club of zelf. Als je dan twee keer een blessure oploopt... tegen een blessure oploopt, ja, dan is het natuurlijk frustrerend. Want je bent daarom sportief... te presteren. Ik heb natuurlijk wel gewoon ervaren waar jullie het net ook al een beetje over hadden, wat die club betekent voor die fans. Als je ziet dat ze dat stadion toen ik er kwam, toen een paar jaar daarvoor hebben ze dat opnieuw herbouwd, zeg maar, een verbouwing. En daar hebben de supporters gewoon naar meegeholpen in hun vrije tijd. Ja, dat is natuurlijk wel, dat gebeurt niet overal. Nee. Ja. Was de club toen al zo ambitieus? Oftewel, zeg maar, had je toen al het idee van... die club speelt over 10 jaar bovenin mee in de Bundesliga? De ambitie was er wel. Alleen er was ook wel een hele realistische vibe, zeg maar. Weet je, het was echt een club van... doe maar normaal, dan doe je ook gek genoeg. Nou, in die tijd was ik een beetje gek misschien als speler. als ik het zelf moet zeggen. Dus dan voor mij was normaal toen voor hun een beetje gek. En dat merkte je wel. Maar de ambitie was er wel. Ze wilden wel, ze durfden dat wel uit te spreken, zeg maar. Alleen op dat moment was dat helemaal niet relevant om binnen 2-3 seizoenen te promoveren. Ik heb wel het idee dat ze daar heel erg nauwkeurig naar hebben toegewerkt. Ja, Santi, leuk om je weer even te spreken. Dankjewel. Ja, dank voor je tijd. Alsjeblieft. En Thierry, jou zie ik later weer. Zeker. Oké, dankjewel. We gaan naar Mark Loostra. PSV Groningen? Of is het nou net rust? Wat is er? Ja, het is nou net rust. Ja, applausje. Want PSV staat voor met 1-0. Luc de Jong scoorde tijdens het gesprek met Femke Bol. De enige goal tot nu toe. Dat was na 27 minuten op aangeven van Xavi Simons. En daarna werd PSV slordig. Maar zijn ze niet in de problemen geweest tegen FC Groningen. 1-0 is dus de ruststand in Eindhoven. En dan Sebastian Timmerman. We horen een bel. En we zijn dan weer op de baan in Grenchen in Zwitserland. Voor de EK baanwielrennen, Sebas. En op die piste daar is de puntenkoers gaande bij de vrouwen. We gaan naar de 6e sprint. En ik kijk naar Marit Rijmakers, de Nederlandse. Rijdt in 2e positie. achter de Noorse Anita Yvonne Stenberg. Die gaat weer de 5 punten oprapen. Stenberg is in vorm, was al de klassementleider. En ze verstevigt nu haar voorsprong. Ze krijgt er 5 bij, komt ze op 21. De Française Marie Lenet, die zit ook mee in het kopgroepje van 4... dat nu probeert de ronde voorsprong te pakken. Heeft inmiddels al 11 punten achterstand op Stenberg. Dan is het nog te vroeg om te zeggen dat zij fluitend naar de overwinning gaat, die Stenberg. Maar ze is toch wel bezig haar stempel te drukken op deze wedstrijd. Rijmakers, de Nederlandse, 23 jaar uit Hippolytushoef in het uiterste noorden van Noord-Holland, wist in het begin van deze puntenkoers, 100 ronden lang, nog niet echt mee te spelen, maar doet dat nu wel zeer nadrukkelijk. Pakte zojuist 3 punten mee en zit in het kwartet vrouwen dat bezig is met een ronde voorsprong wellicht bijeen te rijden. Ze hebben op dit moment een halve ronde voorsprong op het pelotonnetje, althans wat daarvan over is, op de baan. Andere 2 vrouwen naast Stenberg en Rijmakers, die dus in dat eerste groepje rijden, zijn die Lenet, de nummer 2 uit het klassement, en de Belgische Shari Bossuyt. Peloton helemaal uiteengevallen en de regerend wereldkampioene, de Britse Nia Evans, naar wie veel wordt gekeken, probeert nu de meubelen te redden. Zij staat 4e in het klassement. 8 punten, dat zijn er 2 meer dan Rijmakers. En zij is nu de dame, die Evans, die op kop rijdt in het peloton. 36 ronden nog te gaan. Nog 4 sprints met 5-3, 2-1 punt. Nee, dat zeg ik niet goed. Nog 3 sprints met 5-3, 2-1 punt. Want de laatste sprint is met dubbele punten. En als dit groepje met Rijmakers een ronde voorsprong bij hem weet te rijden, krijgen ze ook 20 bonuspunten. Kortom, Marit Rijmakers staat nu nog 5e. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat zij in aanmerking gaat komen voor een medaille op deze 35 ronden nog tellende puntenkoers. Was dat Heatwave. Straks gaat beginnen de wedstrijd tussen Emmen en Fortuna. Richard van der Made is daar voor ons bij. Richard, goedenavond. Fortuna goedenavond, gaat spelen in een speciaal shirt, hè? Ja, Giro 555.

wint trouwens ook de laatste sprint. Klimt daarmee nog naar de tweede plaats achter de Noorse Anita Yvonne Stenberg. Dat was wel met overmacht de beste in deze puntenkoers voor de vrouwen. Stenberg het goud en de Europese titel. Bossuyt tweede, de Française Lenet derde. Marit Rijmakers eindigt op de vierde plaats. En de tweede helft bij PSV FC Groningen is denk ik 20 seconden oud. Mark Loosdra. Fantastisch doelpunt van Xavi Simons. En dan ga ik een beetje me gelijk halen. 2-0 in de eerste minuut. Maar hij staat op links. Ik denk dat Van Nistelrooy een oortje in heeft. En in de rust dacht, ja, dan ga ik het toch omzetten. Want Hazard is in de kleedkamer achtergebleven. Daardoor Til erin. En Xavi Simons naar links. Die komt naar binnen en dan schiet hij hem echt. Ja, hij kan niet preciezer in de kruising. Wat een mooi doelpunt. Xavi Simons, 2-0. Einde wedstrijd, vraagteken. Goed, om 9 uur begonnen. Zojuist dus op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen Fortuna Sittard. Richard van der Made. Hier moet het spektakel allemaal nog gaan komen. 3 minuten geleden afgetrapt op de Oude Meerdijk inderdaad in Emmen. Een minuut stilte achter de rug. De camera's gericht op de 3 Turkse spelers in de basis bij Fortuna. Natuurlijk in gedachten verzonken. En denkend aan al die slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Burak Yilmaz, Dogan Erdogan en Oguzhan Osiyakup. Ja, we zijn er tot 11 uur en we gaan weer snel naar PSV Groningen. Want Mark Kloostra, omschrijf deze 2-0 eens eventjes. Oh, nou, hij had eerst de bal aan de linkerkant. Het is dus 2-0, 2 minuten onderweg in de tweede helft. En hij is Xavi Simons, overstapje, paas toen schuin terug naar Van Aanholt. Die gaf hem aan Veerman en die stak de bal tussen 2 Groningen-verdedigers door. Precies op Xavi Simons. Die stond eigenlijk met zijn rug naar het doel, nam de bal achter het standbeen langs mee. En toen schoot hij de bal in de verre hoek met een heel mooi gedraaid effect. Heerlijk gekruld. Alleen denk ik, ik wil niks afdoen aan de schoonheid van het doelpunt, want hij zat precies in de bovenhoek. Dat er misschien nog wel een voetje tussen zat, waardoor hij dan weer precies in die bovenhoek terecht kwam. Goed, de actie was mooi, het doelpunt was mooi. We doen net alsof dat voetje er niet tussen zat, als hij er wel tussen zat. Heerlijke goal van Xavi Simons. Weer eventjes vanaf links nu in de tweede helft, omdat Hazard dus gewisseld is. Til kreeg net een schietkans, deed dat slap en schoot rechtop. Verrips is nu de bal ook kwijt. Hij is ingevallen voor Hazard. Nu Hoven de bal. Wat kan Groningen nog met een 2-0 achterstand? In Groningen was het een waar spektakelstuk, maar toen leidde Groningen met 3-0 en toen 3-1 vlak voor rust en won Groningen dus met 4-2. Dat zou nog kunnen in theorie, want het is pas minuut 48 en PSV heeft er dan wel 2 op de teller staan. Groningen zou er best 4 kunnen maken, maar dan moeten ze wel kansen gaan creëren. En dat is in deze wedstrijd nog niet gelukt. En Sangaré wordt nu overeind geholpen door scheidsrechter Hichelen. Dat heb ik allemaal mooi volgepraat. En dan gaat Van Nistelrooy de bal geven aan Bakayoko. En die gaat dan hetzelfde doen, de bal geven. Niet aan Van Nistelrooy, maar aan Mette. Omdat zij de bal sportief hebben uitgespeeld om de verzorging toe te staan. Daar gaat Blokzijl namens Groningen. Paas vooruit is goed. En dan Suslov, paas. Ja, in de voeten eigenlijk van Ramaljo. Met een gelukje toch weer Groningen. Goede actie van Elvis Manu. Nu de bal naar de rechterkant. Naar Dankerlui. Dankerlui zet voor. Die bal moet worden weggekopt door Ramaljo. Dat gebeurt ook. Xavi Simons wint het kopduel van Dankerlui. Krijgt hij de bal terug? Nee. Want de paas van Arnold is te kort. Het wordt gerepareerd. De PSV heeft nu de bal met Veerman. Mooi paasje van hem. Voorafgaand aan het doelpunt. En brengt nu de bal aan Teze. Teze. Naar de rechterkant, naar Bakayoko. Bakayoko komt nog maar weinig langs Mette. Nu ook niet, kiest hij voor de paas breed naar Teze. Teze weer naar Veerman, de regisseur vandaag op het middenveld bij PSV. En via Veerman is de bal weer bij Bakayoko. Ze schuiven langzaam maar zeker op, nu op de rand van de 16. Teze met een actie buitenom, goed schot, redding Verrips. Luc de Jong in de rebound, nee dat niet. Geen 100ste treffer voor hem. Hij heeft Romario geëvenaard met 99 doelpunten. Maar deze, nee, die kon hij niet aannemen en binnenschieten. 2-0 voor PSV na 5 minuten in de tweede helft tegen Groningen. Emmen tegen Fortuna Sittard is 6 minuten onderweg. Maar het begin van die wedstrijd, of in ieder geval voor de aftrap, dat blijft wel behoorlijk hangen, Richard. Ja, absoluut. Ik zat er ook wel met lichte emotie naar te kijken. Kun je nagaan hoe dat is bij die 3 Turkse spelers van Fortuna Sittard in de basis met het hoofd naar beneden. En dan moet je toch ineens de knop omzetten, want dan moet er ineens gevoetbald gaan worden hier in Drenthe. Voor Fortuna Sittard natuurlijk ook wel een belangrijke wedstrijd. Ze staan er goed voor in de middenmoot op de 11e plek met 23 punten. Emmen leeft tussen hoop en vrees, staat er veel minder goed voor op een 16e plek. Dat houdt aan aan het eind van het seizoen in play-off spelen. Om misschien wel daarna te degraderen. Daar moet Emmen natuurlijk niet aan denken. Ze weten hoe het daar is in de eerste divisie. En ze willen graag blijven op het hoogste voetbalniveau. Emmen dat een beetje in de verdrukking zit in het begin van dit duel. Fortuna is wat dreigender. Nu ook weer op het middenveld met Yilmaz. Heeft zich laten zakken uit de spitspositie. Deze bal breed is niet goed richting Córdoba. De bal gaat over de zijlijn en Emmen mag dan gaan gooien. De afgelopen weken koos Dick Lukien, de coach van Emmen, voor 5 verdedigers. Maar daar is hij nu toch weer van afgestapt. Te Wierik en Araujo, dat zijn de 2 centrale spelers bij Emmen in de verdediging. Bouchouari aan de rechterkant, Dirksen aan de linkerkant en een basisplaats vanavond voor het eerst bij FC Emmen voor Jeremy Antonissen. 20 jaar, gehuurd van PSV. Viel al even in afgelopen woensdag in de bekerwedstrijd tegen zijn werkgever PSV. Emmen verloor die wedstrijd. Viel toen ook goed in volgens Lukien. En hij liet al een klein beetje doorschemeren in het interview na afloop dat Antonissen wel eens zou kunnen gaan starten. En dat is inderdaad het geval aan de linkerkant bij Emmen, dat nu de bal heeft in de middencirkel met El Messaoudi. Paast de bal dan diep richting Sivkovic, de spits. Siovas komt voor hem. En zo heeft Fortuna eventjes balbezit. Maar het is alweer terug bij de thuisploeg. Met Veendorp paast de bal terug naar de centrale verdedigers. Dan is het Diemers. Die wordt aangetikt door Vita. Verrassend in de basis bij Fortuna. Spelend als linksback. Geen Cox die eigenlijk altijd speelt. Hij zit op de bank. En Mark Diemers, die ik zojuist even noemde, dat is natuurlijk een speler met een Fortuna Sittard verleden. Krijgt nu ook weer de bal namens Emmen. De vormgever heeft 1 doelpunt pas gemaakt dit seizoen. Maar is toch een belangrijke speler. Emmen heeft het balbezit in de 10e minuut met de 0-0 stand. Weer is het Diemers op de middenlijn. Draait om zijn as. Speelt de bal aan de linkerkant dan naar Bernard. Die leidt balverlies, maar Fortuna zit er niet echt goed bovenop nu even in deze fase. En de thuisploeg kan dan weer opnieuw gaan bouwen. Zoeken naar een gaatje op het middenveld. Fortuna aan de rechterkant met Mbalo. Aan de linkerkant dus vanaf de verdediging spelend naar voren komend ook heel veel. Dat is de bedoeling. Vita. En zo rollen de eerste minuten hier weg op de Oude Middijk in Drenthe. Staat het 0-0 bij FC Emmen tegen Fortuna Sittard. Dan gaan we naar het baanwielrennen. De Nederlandse ploeg haalde vanavond 1 keer goud en 1 keer brons op de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Krenchen. Harry Lavrijsen werd voor de 2e keer Europees kampioen op de sprint en Hetty van der Wouw 3e op de 500 meter, Sebastian Timmerman. Het moest dus weer vooral van de sprinters komen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Zo zijn we dat wel ook gewoon. Hè. De laatste jaren natuurlijk in het baanwielrennen. Overigens heeft Harry Lavrijsen net de gouden medaille om zijn nek gehangen gekregen. En die laat hij nu trots zien aan de fotografen. Want de huldigingen zijn nog gaande in Krentjen. Maar de sprinters moesten het inderdaad weer doen. Dat is ook wel een beetje het baanwielrennen in Nederland. En bij de duuronderdelen toch wel wat rijders die medaille dit toernooi al gepakt hebben. Jonge talenten zoals Philip Heijnen, Marit Rijmakers. Die kwam dan in de buurt net van de medaille op de puntenkoers. Maar dat zat er net niet in. De teleurstelling vanavond vond ik toch wel Jan-Willem van Schip, als je kijkt naar die duuronderdelen. Want ja, die ging toch als koploper dat slotonderdeel in van de vierkamp. En die gaf het daarin behoorlijk uit handen. Dat was echt heel erg jammer. Maar de sprinters die blijven maar presteren. En dan met name dus ook Harry Lavrijsen. En ook knap Hetty van der Wouw. Dat wil ik nog wel even benadrukken. Want zij was bij de junioren en de onder 23 categorie individueel al wel succesvol. Bij de senioren vooral met de teamsprint succesvol. Maar dit is ook echt haar eerste medaille individueel behaald bij de senioren. Dus hopelijk is dat voor haar bijnaam Rehetti Raketti een doorbraak. En heeft zij nu haar seniorenloopbaan ook mooi gelanceerd. Hetty Raketti. Ja. Dat klinkt goed. Ja, dan hebben we het over Hetty van der Wouw, hè, de baanwielrenster die brons heeft veroverd op de 500 meter. Han Kok vroeg hoe belangrijk deze medaille voor haar is. Nou, het is gewoon heel fijn om eindelijk een elite individuele medaille te halen. Dus, Heb je het gevoel dat je dan een drempel overgaat? Misschien een beetje. Ik wist wel dat ik er tegenaan zat. Natuurlijk op het WK ook net 4e. Ik weet gewoon dat ik dit wel kan. Alleen het was er tot nu toe nog niet uitgekomen. Waarom was het er nog niet uitgekomen, terwijl je weet dat je het kan? Ik heb nog niet heel veel EK's 500 meter meegedaan. En ik denk dat ik gewoon nu de laatste jaren toch nog wel weer sterker ben geworden. En daardoor dat je dat ook terugziet in de 500 meter. Je race was heel agressief, hè? Er kwam een soort leeuwtje in je los. Ja, ik had van tevoren met de coach besproken van ik moet iets agressiever zijn. Het zit niet helemaal in mij om boos van start te gaan, maar het heeft wel geholpen. Want ik reed 2/10 harder in de start en dat heeft uiteindelijk wel geresulteerd in de derde plaats. Hoe heb je jezelf boos kunnen krijgen? Ik heb gedacht aan de WK-finale vorig jaar, Team Sprint. Dat is iets waar ik nog steeds gewoon wel boos om kan worden, omdat het nog best wel vers is. Even om te verduidelijken, er was een administratieve fout waardoor jij niet mocht rijden terwijl je wel zou rijden. En ja, dat was heel teleurstellend voor je. Klopt, ja, dat was een enorme domper waardoor we net vierde werden op 4000ste. Dus ja, dat is super weinig. Waarvan we gewoon eigenlijk weten dat als dat niet was gebeurd, dat we wel die plak hadden gehad. Dus. Dat moment heb je nu vandaag gebruikt. Zeker, ja. Heeft je dan vandaag een plak opgeleverd? Nou, dat is helemaal mooi, toch? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Sebas, dat is best mooi. Dat eigenlijk de frustratie van toen nu omgezet wordt in een medaille. Ja, is die gigantische blunder van toen. Want ja, hoe krijg je het voor elkaar om een startlijst niet goed in te vullen? Is die in ieder geval nog ergens goed voor geweest? En wel mooi inderdaad dat ze dat op een positieve manier vandaag heeft gebruikt. En die medaille komt daartoe. Ja. Hetty Raketti. Ja. Ik vind hem goed. Ja. We hadden net al, eigenlijk bijna een beetje grappend deden we over Harry Lavrijs. Dus over ja, wanneer verliest hij eigenlijk? En dat kunnen we ons niet meer heugen. Maar we moeten daar niet voorbij gaan aan het feit dat het natuurlijk ontzettend bijzonder is. Ja. Dat die man continu op het hoogste treetje staat. Hè? Ja, ik denk dat hij op dit moment alleen bang tussen aanhalingstekens is voor Matthew Richardson. Maar ja, dat is een Australiër, dus die is er niet bij op een Europees kampioenschap, maar die versloeg hem een paar keer in de Champions League. Dat is een winterse cyclus van wedstrijden. Maar inderdaad, ik vind het ontzettend knap. Hij is Olympisch kampioen geworden. Nou, we hebben vorige week uit de mond van Irene Schouten nog maar weer eens een keer gehoord wat er daarna allemaal op je afkomt. Hoe moeilijk het is om dan weer verder te gaan met presteren, om dat allemaal maar een plekje te geven. En ik denk dat hij een soort aangeboren talent heeft dat vrij makkelijk bij hem gaat. Want iets anders kan ik er ook niet op verzinnen. Nee. Dat zoiets moet je hebben, dat kun je denk ik ook niet trainen. Maar het gemak waarmee hij dat allemaal van zich af heeft weten te zetten, een plekje heeft gegeven en gewoon doordendert, dat is echt heel bijzonder. En ik zei het ook al in mijn verslag vanavond. Als je een keer hem tegenkomt bij een training, altijd goed lachs, altijd in voor een praatje. En toch ook wel die prestatiecurve behouden. Ik vind het ontzettend knap. En het tekent echt de grootsportman die Harry Lavrijsen is. Ja. Morgen, slotdag van het toernooi. Wat komt er nog voorbij? Wat staat er op het programma? Nou, Harry Lavrijsen komt dan weer in actie op de Keirin. Dat is dat spectaculaire nummer, de groepsprint. En dat wordt tegenwoordig bewust op de laatste dag altijd ingepland, omdat er nog wel eens een valpartij plaatsvindt. Dus dan heeft dat geen gevolgen meer voor de dagen daarna. Risicovol, maar wel spectaculair dus. Lavrijsen en Hoogland komen daar trouwens allebei in actie bij de mannen. Hetty van der Wouw, daar is ze weer. En Steffi van der Peet bij de vrouwen. Ja, van der Peet, brons op het WK. Dus is ook zeker kansrijk op dit EK. Marit Ruimakers komt opnieuw in actie met Maaike van der Duin op de koppenkoers bij de vrouwen. En we gaan ook de koppenkoers rijden bij de mannen. En daarin gaat Joeri Havik rijden met Vincent Hoppenzak. Een jong talent. En die is voor de eerste keer op dit titeltoernooi gekoppeld aan Havik. Dus ik ben benieuwd wat zij gaan brengen. Nou, veel plezier, Sebas. Dankjewel. Dankjewel. Yeah. Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen, das Haus am See. bekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaum und Blätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigen bewahren. Peter Fox, Haus am See. PSV Groningen, het staat nog 2-0, Mark. Maar het had ook wel 3-0 kunnen zijn, hè? Ja, 2-1 had ook gekund hoor, maar daarover later meer. Net Mauro Junior, vrije schietkans, maar zijn schot werd van richting veranderd. En vervolgens leek de bal in de rebound voor Luc de Jong zijn voeten te komen. Maar Sangaré dacht, nee, ik sta ook in de buurt, ik kan ook scoren. Maar ja, die pakte een soort van de bal af, dat had hij beter niet kunnen doen. Overigens was het buitenspel. Misschien wel niet voor Luc de Jong, maar dat zullen we nooit weten. Wel voor Sangaré, dus had hij hem er wel in geschoten, had het ook niet geteld. Na 62 minuten is het 2-0. Mauro Junior dus weer binnen de lijnen bij PSV. Begon vanaf de bank, is ingevallen voor Van Aanholt. Hij die terug is na zijn schorsing, na die rode kaart tegen Emmen. Waar PSV overigens ook met 2-0 voor tegen stond. Toen werd het nog 2-1 afgelopen woensdag. En vorige week stond PSV ook met 2-0 voor tegen Feyenoord. Weten we het nog. En toen werd het 2-2. Daar gaat Cher. Goeie aanval Groningen. Die moet erin. Om de keeper heen. Dan is het rood en een penalty. Of een schwalbe. Oh, en de scheidsrechter zegt dat het een schwalbe is van Cher. Waarom doe je dat dan? Je komt alleen op de keeper af. Chip hem eroverheen. Schiet hem erin. Nu maakt hij een actie. Wil hij om de keeper heen lopen. En daarna gaat hij liggen. En ik denk aan zijn lichaamstaal te zien dat hij dan ook niet geraakt is. En dan moet je hem geel geven ook. Want hij probeert hier echt de keeper van PSV een oor aan te naaien. Dat lukt allemaal niet, want er is nog een VAR. Ongelooflijk dat hij die bal er niet gewoon inschiet. Wat een reuze kans voor Groningen. Het is niet voor het eerst dat ze gevaarlijk zijn. Nu is Tilweg aan de rechterkant. Voorzet. Omhaal Luc de Jong. Ja, dat kan niet. Maar deze raakt hij niet goed. Bal richting cornervlag. Daar gaat Xavi Simons naartoe. Oh, die speelt de bal door de benen. Maar via de benen nog over de achterlijn. De benen van Dankerlui. Dan kan ik mooi even vertellen over die mogelijkheden voor Groningen. Een voorzet van Mette. Die stuiterde recht voor het doel. Net over de inglijdende voet van Peppi heen. En in een daaropvolgende corner kopt de Balker via zijn eigen schouder de bal net voorlangs het doel van Benitez. Nog geen reddingen voor hem. Maar zojuist ook weer met die kans voor Cher komt PSV daar wel met de schrik vrij. Nu schiet Mauro Junior de bal de tribune in. Doet hij niet expres, maar hij schiet gewoon te hoog. Hoog over het doel van Verrips. Het blijft 2-0, maar 2-0 bij PSV is nog altijd geen zekerheid op een overwinning. 64 minuten op de klok in Eindhoven. PSV dus 2, Groningen 0. 0-0 bij Emmen tegen Fortuna, Richard. Kwartwedstrijd zit er inmiddels op. Inderdaad nog geen doelpunten hier in Drenthe. Het is Emmen dat wat beter voetbalt dan Fortuna. Na een aarzelend begin van de thuisploeg. Nu de aanval aan de rechterkant. Nog wel op de eigen helft. Wordt gejaagd op de bal door Mbalo. Die continu van positie wisselt met Cordoba. De andere vleugelspits bij Fortuna. Maar Emmen heeft de druk er redelijk op. Heeft één hele grote kans gekregen. Die had er absoluut in gemoeten. Goede aanval over de rechterkant met Mark Diemers in de de hoofdrol. En daar was Jeremy Antonissen, dat grote talent van PSV. 20 jaar voor het eerst vanavond bij Emmen in de basis. Open kans vlak voor het doel. Missen was eigenlijk gewoon moeilijker. En met zijn linkerbeen schoot hij de bal een meter over het doel van Ivor Pandoer. En men had daarvoor moeten staan. Nu een corner aan de linkerkant voor Fortuna. Van der Hart. Mickey van der Hart moet dan komen. Bokst de bal weg door het centrum. Antonissen kopt. Maar Fortuna heeft de bal terug aan de linkerkant. Nu opnieuw. Meter of 15 over de middenlijn. De combinatie met Bistrovic, de Kroaat. Die levert dan in bij Tewierik. Die weet het dan even niet. Ramt hem dan gewoon maar een beetje blind naar voren. En via Erdogan. Vandaag op de rechtsbackpositie bij Fortuna. Gaat het dan weer terug naar Pandoer. Uitstekende keeper van Fortuna. Bezig aan een heel goed seizoen. Lange bal dan richting Yilmaz en Siovas. Die ook even mee was geslopen. En men kan dan weer overnemen. Ook weer een lange bal. Dit is een slordige fase. Continu inleveren aan beide kanten. Goed. Paast de bal dan naar Erdogan. En zo probeert Fortuna dan te voetballen met Yilmaz. Die ook nu op de eigen helft staat. De topscorer van Fortuna met 8 doelpunten. 6 keer een penalty benut. Yilmaz de aanvoerder. Paast de bal nu naar de linkerkant. Dan kan Fortuna komen. Middenlijn overgestoken door Vita. Paast de bal naar de linkerkant. 24e minuut naar Córdoba. Die geeft hem weer terug aan Vita. Bijna op de achterlijn nu. Emmen verdedigt met 2 man. Dan is het Sivkovic die ook meedoet. De spits van Emmen, dat is goed, want zo komt de Drentse ploeg weer terug in balbezit. Jaagt Fortuna wel eventjes aan de rechterkant nu met Dirksen. Dat is de linksback van Emmen. Antonissen, dat is een handige speler. Maar goed, hij had dus Emmen op voorsprong moeten brengen. Krijgt nu een vrije trap mee van Paul van Boekel op de eigen helft. Nog weinig echt grote kansen in deze wedstrijd. Zeker niet voor Fortuna. 0-0 de tussenstand. Kunstwerk. Thierry Boon is hier weer en jij hebt heel mooi nieuws uit Italië. Ja, dat gaat over deze man. Ja, zo gaat het nog wel even door. Die blijft ook wel een tijdje in je hoofd zitten, kan ik je verklappen. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Ja, dit was van de zomer en de presentatie van Wijnaldum bij AS Roma. Hij moest natuurlijk daar gaan spelen. Kwam op huurbasis over van Paris Saint-Germain. Daar kwam hij niet aan de bak. Ja, dan wil hij gaan voetballen in Rome. En dan komt er ineens een beenbreuk. Mist het WK, zure tijd. Maar hij is weer terug. En dat is het mooie nieuws. Hij viel in uit bij Lecce. Het slechte nieuws daar dan weer bij is dat Rome 1-1 speelde. En dat zijn dan weer dure punten. Want achter Napoli in Italië is het spannend. Je moet Napoli echt even wegdenken uit de stand. Staan echt mijlen ver voor. Maar daarachter zijn er gewoon allemaal ploegen die heel dicht bij elkaar staan. En het zijn 5 ploegen die strijden om 3 Champions League tickets. Ja, en dan zijn die punten duur als je ze verliest. En blijft het spannend daar achter Napoli. En is Wijnaldum weer terug? Ja, dat is toch fijn. Hij is weer voetballer. Hij heeft maar 1 wedstrijd, denk ik, gespeeld. Hè? Hij heeft 12 minuten gespeeld tot nu toe voor Rome. Ja. We gaan snel naar Mark Kloostra, PSV Groningen. Brent Waite, die zit op scoren tegenwoordig. Komt goed naar de eerste paal en komt de 3-0 voor PSV erin. Via de binnenkant van die eerste paal op een corner vanaf de rechterkant. Mooi naar binnen gedraaid en dan goed binnengekopt door de verdediger bij PSV. Scoorde 2 keer tegen Emmen en dit doet hij knap hoor in de korte hoek. Via de binnenkant van de paal. Verrip schrikt nog. Omdat hij denkt, oh, die bal moet niet in mijn gezicht. Ja, dan gaat hij over zijn hoofd. En dan net bij, ja, in het andere zijnetje zal ik maar zeggen. Het is een goed doelpunt van de verdediger van PSV. En met de 3-0 na 68 minuten ben je geneigd te zeggen tegen de nummer 17 dat PSV wel 3 punten gaat pakken. Ja, durf je dat? Durf ik. Heb ik bij deze gedaan. Schrijf hem maar op. Hij zit op scoren. Brad Waite zit op scoren. Heb ik ook opgeschreven. We gaan verder met Thierry. Topper in Frankrijk. Oui, oui. Ja, Paris Saint-Germain, koploper tegen AS Monaco, de nummer 2. Zijn echt problemen in Parijs. Ze hebben blessures, Mbappé en Messi. Nou ja, het zijn niet de minste. Maar er zijn nog grotere problemen. Want voor de wedstrijd maakte de trainer bekend dat er een virus heerst in de groep. Stevige buikgriep. Er zou zelfs een speler 20 minuten voor de aftrap nog hebben lopen overgeven. Nou, toen moest hij een B-team opstellen. Gelukkig kan dat in Parijs, want er blijven alsnog wel wat namen over. Neymar, Marquinhos. Vinicius, Donnarumma speelden wel gewoon. Maar voor de rest echt waar. Een B-team, minder bekende namen. En ze verloren ook met 3-1 van Monaco. Ja, waar Boadu trouwens op de bank bleef. En de achterstand is daardoor verkleind tot 7 punten. Paris Saint-Germain zit sowieso in een slechte fase. Afgelopen week werden ze, door de week moet ik zeggen, werden ze uitgeschakeld in de beker. En dinsdag Bayern München in de Champions League. Succes. Ja. Ja. Nu al zin in. Tot slot nog even van dit blok een tussenstand. Want ondertussen wordt er in Marokko gevoetbald om de wereldtitel. Ja, je zou het bijna vergeten. Hè? WK voor clubteams. Ja. Nou ja, toch wel een aardige prijs. En schrijf hem ook maar op. Ik durf wel aan dat de Real Madrid deze gaat winnen. Met nog een minuut of 25 te spelen staan ze 4-2 voor tegen Al Hilal. Dat is een club uit Saoedi-Arabië. En heb je een beetje meegekregen wat daarmee aan de hand was? Vertel nog even. Nou, ze wonnen de halve finale van Flamengo, de kampioen van Zuid-Amerika. Mm-hmm. En dat was echt een grote sensatie. Voor het eerst dat een club uit Saoedi-Arabië in die finale staat van het WK voor clubteams. En er is daar een prins en die dacht, nou, dat vind ik zo'n fantastische prestatie. Is ook een beetje fan van die club. Die zegt, ik geef elke speler €250.000 omgerekend. Tuurlijk. Als bonus. Ja. En toen kwam daar de minister van Sport ook nog overheen. Die zei, nou ja, als jij 250.000 doet, dan doe ik €125.000 ook nog per speler weer bovenop. En als ze dan weer winnen nog van Real Madrid, dan komt er nog een bonus. Nou ja, dat laatste lijkt niet te komen, maar desalniettemin is het een aardig bedrag, lijkt me. Ongelooflijk. Dan maar. Ga straks vertellen wie er heeft gewonnen, denk ik. Het volgende uur. Ja, lijkt me leuk. Kom vooral terug. Dankjewel, Thierry. Tot dan. Tot zo. Before. before. Mr. Rock and Roll, Amy McDonald. Ja, weer gescoord bij PSV Groningen. Nog niet echt sprake van het Westerhof-effect, hè, bij FC Groningen, Mark. Nee, mag ik hopen, want als dit het Westerhof-effect is, dan gaan ze volgend seizoen op vrijdagavond spelen in Groningen. Want dan gaat het niet goed komen. 4-0 voor PSV, nog exact een kwartier te gaan. Mooi doelpunt van Bakayoko. Het was eerst Verrips, de keeper, die een voorzet wegbokste. En toen kreeg hij hem net buiten de 16 meter voor zijn voeten. Maakte hij hem heel mooi vrij, de bal, door hem te kappen naar zijn rechterbenen. Toen schoot hij hem tegendraads in de verre hoek. Daar kon Verrips niet bij. Echt in het uiterste hoekje. Goede goal met ja, laag geschoten via het natte gras. Zo in dat hoekje. Prachtig doelpunt, maar dat deed hij met rechts. En ik de hele tijd met denken dat hij links is. Misschien moet hij maar eens wat vaker met rechts proberen. Nu heeft hij ook de bal. Bakayoko op de borst. Hij gaat toch weer met links proberen, hoor. Aannemen, pasen. Het gaat allemaal goed nu. Misschien met wat meer vertrouwen. 1-2 opgezet met Gutierrez. Maar dat loopt dan spaak omdat de paas van Gutierrez niet goed genoeg is. Dan een sliding van Bakayoko. Heeft hij de bal ook nog te pakken? Hoppatee, achter de standbeen langs. Ja hoor, hij is los, Bakayoko. Gutierrez nu inbrengen, doet hij te laag. Tweede slechte paas, recht op het hoofd van Cher namens Groningen. Maar hij krijgt een herkansing, want heeft de bal alweer meegegeven. Nu aan Veerman, dit is wel goed. Zijn paas ook, al is hij wat lang onderweg naar Saibari. Punt 16 meter, kan naar binnen toe. Buitenom komt Mauro Junior, die probeert het met een voorzet. Die wordt eruit gelopen door Dankerlui. Corner voor PSV, u hoorde al Gutierrez. Fabio Silva is ingebracht. En Saibari is ook binnen de lijnen gebracht door Ruud van Nistelrooy naar de kant. Helaas Xavi Simons, want het is nog altijd wel leuk om naar die jongen te kijken. Luc de Jong en Sangare is allemaal met het oog op de wedstrijd in Sevilla aanstaande donderdag. Schot van Saibari wordt van richting veranderd. Nieuwe corner voor PSV. Weer gaat Veerman zich melden. Brandweet geeft de bal aan hem. Hij maakte met het hoofd fraai de 3-0. En dan mag Veerman die corner vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen gaan trappen. Het kan kort naar Mauro Junior in dat wat de 77ste minuut is. Maar Europa League voetbal dus door de week voor PSV. En daardoor wat vaste krachten rust gegeven. Deze corner gaat over Verrips. En dan wordt hij in het zijnet gedoken. Gekopt door Gutierrez. Die duikt daarop letterlijk. Maar kan de bal dan net niet genoeg naar links koppen. En kopt hem in het zijnet aan de verkeerde kant van de paal voor PSV. 4-0 voor PSV tegen Groningen. Nog 13 minuten. Nog niet gescoord bij Emmen tegen Fortuna. Maar zijn er kansen voor Emmen of voor Fortuna, Richard? Nou, voor Fortuna nu. Het is Mbalo die van dichtbij de bal overkopt. Een metertje ongeveer bij het doel van Mickey van der Hart. 35ste minuut. En even daarvoor, een minuut of vijf geleden, nog veel grotere kans. Daar had Fortuna absoluut op 0-1 moeten komen. Mbalo met het voorbereidende werk aan de linkerkant. Op een presenteerblaadje werkelijk bij Burak Yilmaz. Die daar goed vrij stond bij de tweede paal. Goed positie ook had gekozen. Alleen aan de afronding, daar schortte het. Hij faalde, de Turkse spits van Fortuna. 37 jaar. En ja, ik zie hem best wel veel wedstrijden. Hij heeft 8 doelpunten gemaakt. Waarvan 6 uit een penalty. Hij wordt toch wel vaak bewierookt, vind ik. Veel complimenten. Werkt ook keihard. Maar ik zie hem toch ook heel veel kansen missen, hoor, bij Fortuna. Deze had er absoluut in gemoeten. Hij kon hem zo in het doel schuiven. Maar Yilmaz faalde dus hopeloos in deze situatie. 10 minuten nog in de eerste helft. Ook Emmen heeft dus een hele grote kans gekregen. Antonissen, die is een stuk jonger, 17 jaar jonger, 20 jaar pas gehuurd van PSV. Die bijna op de lijn, op de doellijn, de bal voor het intikken had. Maar ook hij deed dat niet. Nu een vrije trap van Fortuna, ook slecht genomen. Bal gaat over de achterlijn en dan kan Mickey van der Hart de bal weer klaarleggen op zijn 5 meter. Het is een belangrijke wedstrijd, vooral voor FC Emmen. Dat leeft tussen hoop en vrees op die 16e plaats met 16 punten. Fortuna heeft veel meer lucht, 23 punten op de 11e plaats. Dit seizoen in Sittard werd het 0-1 voor Emmen. Misschien kunnen ze daar nog een klein beetje hoop uit putten. Zivkovic maakte toen de enige goal. Vita kopt de bal nu richting Tewierik. Die kopt ook. En die doet dat weer in de voeten van Siovas. Veel balverlies ook weer in deze fase. Nu is het Emmen met Diemers aan de rechterkant. Schoot de bal een minuut of 10 geleden nog een metertje naast het doel bij Fortuna. Dat was een mogelijkheid. Geen echt grote kans. Siovas ramt hem nu ook weer naar voren richting Vita op het hoofd van Tewierik. Dan is het Bernadou in het duel met Bistrovic. En dan Cordoba, die ziet de ruimte aan de rechterkant bij Erdogan. Geen controle. Bal over de zijlijn en een ingooi voor Emmen in de 38ste minuut. Emmen dat pas in dit seizoen op eigen veld, hier op het kunstgras dus in Drenthe, 1 wedstrijd verloor. Kansloos, dat wel, van AZ met 3-0. Maar verder werden er vooral heel veel puntjes gesprokkeld met gelijke spelen. Dus wat dat betreft gaat het hier thuis dit seizoen onder leiding van Dick Lukien best heel erg goed met Emmen. Maar wel dus die 16e plaats in de Eredivisie. 0-0 is het voorlopig nog in deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dan gaan we naar NEC. Opnieuw speelde NEC gelijk. Vanavond werd er niet gewonnen van Cambuur. Afgelopen week bleven de Nijmegenaren steken op een gelijkspel in het bekerduel met Feyenoord. Toen stond Matthijs Branderhorst onder de lat. Nu was het weer de vaste keeper Jasper Sillissen. Die vond dat zijn ploeg de beste kansen had. Al betekende dat nog niet dat je zomaar even wint. Nee, maar ik denk wel dat wij de beste kansen gehad hebben. Ik denk dat Robin Ruiter een paar goede ballen gepakt heeft. En ik heb minder te doen gehad. Ja, je hebt minder te doen gehad, maar het lijkt me wel een lastige wedstrijd voor je. Want ineens kan er toch iemand voor je staan op een moment dat je het niet verwacht. Zo'n wedstrijd is dit. Ja, maar goed, daar ben ik wel vaker gewend. Dus ja, je weet wat je dan te doen staat. Dus focus blijven en scherp blijven tot de laatste minuut. Ik bedoel, is dit het lot van een NEC-keeper? Nee, maar goed, ik loop er wel langer mee. Dus ik weet hoe sommige wedstrijden kunnen lopen. 12 keer gelijk, hè, in deze competitie. Dat zijn toch unieke cijfers. Ja, even kijken. Vandaag moet je gewoon thuis winnen. Zo simpel is het. En ja, dat is niet gebeurd en dat is extra zuur. Maar wel weer de nul gehouden. Is dat nog een enigszins genoegdoening voor je? Op dit moment niet. Later in de week misschien wel. Maar op dit moment heb je vooral de pest erin dat je niet gewonnen hebt. En dat was wel belangrijk. Want je houdt wel vaak de nul. Donderdag of woensdag kreeg je concurrenten 4 om zijn oren. Maar hij heeft toch ontzettend veel reddingen verricht. Hoe heb jij naar je concurrent gekeken? Of collega? Collega, ik heb enorm van Matthijs genoten. En ja, goed, het was geen lekkere wedstrijd voor mij op de bank. Want het ging aardig tekeer. En dan is het extra zuur dat je hem op zo'n manier verliest. Verbijt je je dan of ben je trots op hem? Ik ben enorm trots op hem. Ik heb echt genoten van hem. Dus ik was echt blij voor hem. En dan maakt het extra vervelend dat je op zo'n manier dan eruit gaat. En nu, wat moet deze competitie nog brengen voor jou? Ja, volgens mij hebben we nog 13 wedstrijden te spelen. Dus en doen we nog steeds mee voor Europees voetbal. En dat is ons doel, de play-offs. Jasper Sillissen in gesprek met Philip Koken. Hekkensluiter Cambuur schoot misschien niet heel veel op met dat puntje tegen NEC. Maar na de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen Ajax was het toch een lichtpuntje. Philip Koken vroeg Cambuur-coach Sjors Ulté of zijn ploeg hiermee de mond snoerde van de criticasters. Ja, het gaat mij vooral om mijn eigen ploeg. Mijn eigen ploeg voelt dat ze dit kunnen. Dat ze weten dat ze dit kunnen. Dat het vorige week lastig was. Ook denk ik omdat Ajax het gewoon heel goed deed. Dan moeten we weer een beetje aan wennen in Nederland. Dat Ajax toch weer heel goed kan voetballen. Maar dat de ploeg vooral zelf voelt wat ze kunnen. Want deze ploeg kan heel goed voetballen. Kan heel goed druk zetten. Kan heel goed opbouwen. Alleen dat zelfvertrouwen is gewoon heel belangrijk. En dat kan je op allerlei manieren proberen te beïnvloeden. Maar ik denk dat het spel vandaag daar het beste voor is. Dat je als speler echt voelt van zie je wel, we kunnen het. Ook tegen een hele goede ploeg als NEC. Dus dan zeg jij een puntje gehaald, maar vooral zelfvertrouwen gewonnen. Ja, bevestiging dat we inderdaad dingen kunnen die we achter in ons achterhoofd wel wisten, maar die door alle klappen die we gehad hebben misschien een beetje weggezakt zijn. Waardoor je inderdaad nu weet, als we nog 13 keer zo spelen, dan komen er hele mooie resultaten bij. Is de situatie nu hopeloos, maar nog lang niet verloren? Nee, hopeloos zou het zijn als we denk ik ook geen vooruitgang zien. En we wisten, in de winter hadden we heel graag in december al spelers erbij gehaald. Want dan had je ergens half januari spelers op niveau 90 minuten gehad, dan had je door kunnen pakken. Ik heb het gevoel dat deze groep heel snel progressie maakt. Als ik kijk naar Emmen, toen Groningen, maar ook toen Fortuna die wedstrijd, waar we een eerste uur prima spelen. Gek farmomentje, terecht maar gek. Onze das omdeed. Nou, Ajax dan een slippertje om het zo te noemen. Maar vandaag zie ik ook weer een goede stijgende lijn. Dus als we naar de laatste weken kijken en je denkt Ajax tussenuit weg, is de ploeg al weken bezig met een steeds betere lijn. Mark Kloostra, PSV Groningen. 5-0, Fabio Silva. Aanval begon met een hele goede actie van Guus Stil. Die knap en sterk aan de bal bleef. De bal over Mette heen gaf in de loop van deze. Zijn teruggetrokken voorzet vanaf de rechterachterlijn. Die kwam voor de voeten van Fabio Silva. Die zocht de verre hoek, vond hij ook. En het is 5-0 voor PSV. Nog 6 minuten tegen Groningen. Antojado. camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Así como lo oí, tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. Guernes, gaan we even onderbreken. Die horen we wel weer tijdens Radio Tour. Maar er is weer gescoord bij Mark Kloostra. De zesde voor PSV. Guus Steeuw heel fraai achter het standbeen langs. Het duurde wel heel lang voordat hij die bal uiteindelijk kreeg. Maar toen kon hij hem dus nog een klein zetje geven. Niet al te veel vaart, maar dat hoeft ook helemaal niet. De bal hobbelt over de doellijn heen. 6-0 voor PSV. Door de tweede van Guus Steeuw. En zo gaat het ineens hard. Fabio Silva, de man van de 5-0, die staat aan de basis. Nog een paar minuutjes. Nog geen doelpunten bij Emmen tegen Fortuna, Richard. Zit het er wel in, een doelpunt? Ja, ik denk het wel. En Fortuna en Emmen hadden eigenlijk allebei al moeten scoren. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Zojuist lag het spel even stil. Flinke overtreding van Araujo, de Peruaanse centrale verdediger van Emmen. Die kan spijkerhard spelen op de enkels van Yilmaz. Die had daar toch wel echt serieus pijn. Verzorging was nodig. Het spel gaat nu door via Bernadou, de middenvelder van Emmen. Maar geen controle bij hem. Bal over de zijlijn. En Paul van Boekel gaat dan denk ik blazen voor het rustsignaal. Dat klopt inderdaad hier aan de Oude Middijk. 0-0 is het halverwege bij FC Emmen tegen Fortuna Sittard. En dan nog even naar Mark. Nog een paar minuten in deze wedstrijd, PSV Groningen, dat is wel een hard gelag voor Groningen ook, hè? 6-0. Maar ik ga iets heel gek zeggen. Ja, 6-0, nog één minuut. Maar Groningen speelt helemaal niet zo heel erg slecht. Bij Vlagen heb je wel gezien dat er wel voetbal in zit. Kijk, vorige week, voordat ze tegen Twente speelden, waren ze al dood en begraven. Toen kwam er die hele goede wedstrijd en dat gelijke spel tegen FC Twente. En vandaag zeg je 6-0. Dat is heel slecht voor het vertrouwen. Weet ik allemaal wel, maar ze hebben ook drie goede kansen gehad. En met name die voor Cher, alleen op de keeper. Ze hebben bij Vlagen best wel aardig gevoetbald. Dat klinkt echt heel gek. Maar normaal gesproken zou je zeggen, na zo'n 6-0, die 1-1 tegen Twente, dat was een stuiptrekking. En echt geen, licht aan het einde van die hele donkere Groningen-tunnel. Maar deze wedstrijd moeten ze heel snel, wat dat betreft, qua uitslag vergeten. Maar qua voetbal zat er wel iets in waarvan je kan denken, het klinkt gek, hè? Dat zei ik van tevoren al, voordat ik dit betoog begon. Maar er zit wel wat in waar je nog een beetje vertrouwen uit kan putten als je Groningen bent. Met name deze jongen op die oranje schoenen, Hoven. Wat staat hier een geweldige wedstrijd te spelen. Ja, 6-0 verloren. Die paalt als een stekker natuurlijk, geloof me maar. Maar goed, daar gaat het niet om. Je zei nog een paar minuten. Het is de laatste minuut. En het zou mij niet verbazen als Higler bij 6-0 zegt, het is wel goed over 10 seconden, want dan zit de officiële speeltijd erop. PSV heeft de bal. Eerste doelpunt voor Fabio Silva was dus de 5-0. En zojuist Guus Steeuw met zijn tweede. Die aanval begon overigens ook bij de huurling. Fabio Silva die vanaf links de bal, wilde die nou schieten, weet ik niet. Kreeg de bal bij Saibari. Die wilde wel schieten, maar deed dat veel te slap. Waardoor Guus Steeuw nog achter het standbeen langs een extra zetje aan die bal moest geven. Nog 3 minuten te gaan in Eindhoven, waar de stand 6-0 is bij PSV tegen Groningen. Veldrijdster Celine Del Carmen Alvarado heeft de superprestige bij de vrouwen gewonnen. Ze gingen in de afsluitende veldrit in Middelkerken als klassementsleidster van start en gaf haar eindzegen extra cachet door solo over de finish te komen. Als eerste dan natuurlijk. Hè. Bij de mannen ging de eindzegen naar Lars van der Haar. Hij werd in Middelkerken tweede achter de Belg Eli Iserbiet. En dat was voldoende om de superprestige eindzegen te pakken. De drie Nederlandse tennissers die meededen aan de kwalificaties voor het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam zijn allemaal uitgeschakeld. Jesper de Jong, Max Houkes en Sidaan Poncho di Cromo bleven steken in de eerste ronde. En daardoor blijft het bij vier Nederlanders in het hoofdtoernooi. Botik van de Zandschulp, Tellen Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer. En de Zwitserse skiester Jasmine Fleury heeft verrassend de wereldtitel veroverd op de afdaling. Ze was op de piste in het Franse Miribel 400ste van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Nina Ortlieb. De derde plaats ging naar de titelverdedigster Corinne Sutter. En dan nog anderhalve minuut bij PSV Groningen, Mark. Zit je mee te tellen? Ja. Ja, heel goed. Dat klopt exact. Klopt, hè? Ja. PSV, ja. PSV mag nog een corner nemen. Bakayoko, ja, met de armen omhoog om het publiek nog even wat op te jutten voor die laatste minuut. En dan misschien nog wel een zevende treffer voor PSV dat met 6-0 voorstaat. Halverwege was het slechts 1-0. Nu komt de bal bij de eerste paal en kan door Orad Mangoen worden uitverdedigd. Doet dat niet al te overtuigend. Dus neemt PSV weer over Bakayoko. Mooie paas weer van Teze. Maar Bakayoko die vergeet de bal een beetje mee te nemen. En is hem nu dan kwijt aan Orad Mangoen in zijn eigen 16. Oh, die probeert Bakayoko uit te spelen. Dat mislukt. Maar de bal stuit het wel weer voor de voeten van Pelo Pessi. En dan heeft Groningen de bal nog. Ja, het publiek wil nog een zevende treffer. Dus daarom gaan ze er nog even achter staan. Krijgen ze daar nog de tijd voor. 40 seconden nog. Als Veerman de bal heeft. Die kiest voor de weg terug naar Ramaljo. Hoe graag wil PSV nog? Oh, Guti. Die was helemaal niet aan het opletten. Die was al aan het terugwandelen. Toen werd de bal naartoe gespeeld. Ja, kon hem niet aannemen. Nog wel met het voetje ertussen. En daardoor blijft PSV wel in balbezit. Maar ze spelen de bal rond om het eindsignaal soort van te vragen aan scheidsrechter Hiechelen. Nou, Bakayoko krijgt de bal. Die wilde het publiek net nog, of jutte het publiek net nog op. Die wilde wel een keer naar voren. Bal buitenkant schoen is niet te belopen voor Fabio Silva. Wel voor Blokzijl, maar die schiet hem dan over de zijlijn. En dan zit volgens mij de extra tijd erop als de inworp snel genomen is naar Fabio Silva. Die wordt van de bal gegleden door Cher. En daar is dat fluitje dan. Een enorme afgang op het scorebord voor Groningen. Maar het viel misschien voetballend allemaal wel mee. PSV wint met hele overtuigende cijfers. Dik en dik en dik en dik verdiend. Met 6-0 van Groningen. Gisteren AZ al met 5-0 gewonnen. Nu PSV met 6-0 krijgen we dan eindelijk een weekend waarin de topclubs gewoon eens uithalen. We gaan het meemaken.

herhaling. Bouchouari, de speler die aan de rechterkant zo gevaarlijk kan zijn bij Emmen, slingert de bal voor. El Messaoudi komt er dan eigenlijk niet aan en de bal wordt over de achterlijn gewerkt. Het is een corner dus voor Emmen, getrapt door Mark Diemers. Emmen op jacht naar een doelpunt. Emmen heeft de punten zo keihard nodig op die 16e plaats. Fortuna ramt hem nu weer naar voren via Vita. Romani dus in de ploeg gekomen en naar de kant gehaald door Dick Lukien. Is de speler die in de basis stond voor het eerst bij FC Emmen, Jeremy Antonissen, kreeg een levensgrote kans in het begin van deze wedstrijd. Verprutste die. Maar aan de andere kant was het ook Burak Yilmaz die een opgelegde kans voor de Limburgers liet liggen. In de middencirkel is het Emmen dat het balbezit heeft met Veendorp. De speler die controlerend speelt op het middenveld. Paast de bal naar de linkerkant. Naar Araujo. Krijgt hem dan weer terug en kiest de weg achteruit richting Mickey van der Hart. Dan is het Yilmaz die een klein beetje druk zet daar op de doelman van Emmen. Bal wordt lang gespeeld. Dat zie je dan vaak. Maar weer opgepikt. De tweede bal door Emmen met Veendorp en Diemers. Speelt de bal wat verder door nog naar de zijkant. Dan is het Emmen dat weer in de middencirkel via Araujo in de as van het veld opnieuw kan gaan bouwen. Alles staat stil. Dan maar kiezen voor de linkerkant. Daar staat Romani met handschoentjes aan. Paast de bal naar Dirksen, spelend aan de linkerkant bij Emmen. Lukien bekijkt het allemaal vanaf de zijkant met de handen in de zak. Emmen dat veel balbezit heeft in die eerste minuten van de tweede helft. 0-0, dus de tussenstand. Daar gaat Bernadou, is langs Córdoba. En maakt Córdoba dan een overtreding of glijdt hij uit? Ik denk dat dat laatste het geval is. Het is een doelschop voor de keeper van Fortuna dus. Dat is Pandoer. Die legt hem klaar op zijn 5 meter gebied. Emmen dat zo sterk is thuis, maar ook heel vaak gelijk speelde. 1 keer verloor van AZ met 3-0. Maar een andere statistiek is ook weer bij FC Emmen dat het pas 1 keer won in de laatste 7 duels. En dat was hier ook op de Oude Meerdijk. Nog wel van PSV met 1-0. Dirksen paast de bal nu weer in de middencirkel naar El Messaoudi. Kaatsen met Sivkovic in 1 keer doorspelen naar Romani. Is dit er dan het moment voor Emmen? Romani met zijn rechter, maar schuift de bal dan een paar meter langs het doel bij Pandoer. Dit was weer een aardige kans voor de thuisploeg dat echt op jacht gaat nu naar die belangrijke 1-0. 0-0 na 5 minuten in de tweede helft. Bij de Nederlandse shorttrack mannen is Jens van het Woud dit seizoen de onbetwiste nummer 1. Hij is de man die de Koreanen van de medailles af moet houden. In het wereldbekercircuit won hij dit seizoen al 3 keer goud. Dus waren de verwachtingen hoog gespannen in Dordrecht, waar Van het Woud vandaag in actie kwam op de 1500 meter. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De tribunes in Dordrecht lopen vol op deze finale dag. Mede voor hem en de stemming zit er direct al goed in. Maar topfit is Jens van het Woud niet te noemen. Vorige week tijdens de World Cup in Dresden prikte hij met zijn schaats in het ijs, blesseerde zich daarbij aan zijn lies. En ja, hoe knullig, het overkwam hem gisteren tijdens de kwalificatiedag in Dordrecht opnieuw. Ja, ik heb best wel wat last, maar ik ga gewoon nu goed herstellen en dan morgen ga ik gewoon weer volle bak en dan zie ik het wel. Het is zo te hopen dat Van het Woud heel blijft. Alles wil hij geven, allereerst in de halve finale van de 1500 meter. Jens van het Woud behoedzaam naar de eerste plek, Van het Woud naar de finale. Melle van het Woud, de broer van Jens, die kijkt toe vanaf de kant, is zelf ook geblesseerd. Ja, mijn vader noemt ons al watjes. En ja, het zijn zijn genen, dus En wat voor indruk maakte Jens? Ja, hij was supersterk. Ik zag wel dat hij een beetje moe werd, dus ik denk dat hij de beach nu wel voelt. Maar het was wel het was een hele mooie race net. Van het Woud houdt moeizaam en behoedzaam stand. Het was vooral denk ik wat meer mentaal. Ik voelde natuurlijk best wel heftig mijn lies. En dan de eerste rit die ik had vandaag was super zwaar, semifinal. Daar kan je niet even inkomen of zo. Dan weet Jens van het Woud dat hij in de finale staat van de 1500 meter. En dat hij daarin 3 Koreanen gaat treffen. Daaronder de nieuwe superster, Park Ji-won. Maar het zijn eigenlijk allemaal idolen van Jens van het Woud. Ik vind het echt een geweldige shorttrackland. Dus ik vind het gewoon heel speciaal en echt super. 3, als ik 3 kan rijden, ik heb er liever 4 gewoon. Het is gewoon super leuk om tegen hen te racen. En wat is het dan precies in hun manier van rijden dat je denkt dat maakt ze zo bijzonder? Nou, je ziet toch wat de meeste landen rijden eigenlijk op kracht en op snelheid. En Korea is al zo tactisch bezig. Het is niet normaal. Ze kunnen je zo makkelijk stilzetten. Eigenlijk zijn ze een beetje in the future met tactisch werk. Dus zou je zeggen, nou ja, dat is haast een Mission Impossible als je dan tegen drie Koreanen in de finale staat. Ja, maar de Mission Impossible film komt ook altijd goed. Broer Melle, ja, hoe moet hij dat nou gaan aanpakken als hij het opneemt tegen zo'n Koreaans blok? Ja, ik weet van Jens en van mij ook nooit met een plannetje het race in gaan. Gewoon kijken hoe het zich ontwikkelt. In die arena waarin Jens van het Woud een thuiswedstrijd gaat rijden. We gaan het zien, het wordt een hele leuke race. Hatsa! 1 Nederlander, 3 Zuid-Koreanen. Hij probeert het op allerlei manieren, Jens van het Woud. Ik had met Niels afgesproken een beetje proberen op 3 te zitten ongeveer. Maar toen kwam ik een beetje voorin. Toen zag ik dat de Koreanen met z'n 3 buiten omgaan. Toen dacht ik, oké, nu niet, niks denken. Gewoon ervoor zitten en kijken wat er gebeurt. En dat heb ik geprobeerd. Het gaat gebeuren. Op 2 rondes. Het ging nog best goed. Ik ben wel blij met hoe het ging aangezien mijn lease. Maar merkte wel dat ik het een beetje liet liggen. Omdat ik gewoon niet hard genoeg druk op links kon zetten. Hij zit vast, Jens van het Woud. Hij zit klem. Meer dan 3 zitten niet in. Het is in ieder geval geen 1, 2, 3 Koreaans podium, zeg maar. Ja, het is wel fijn om nog tussen te rijden. Maar ik weet, fysiek kan ik wel meer eruit halen. Dus dat zit altijd wel in je achterhoofd. Na afloop, tijdens de medailleuitreiking, valt maar weer op het respect dat Jens van het Woud toont voor de Koreaanse schaatsers. Een welgemeend applaus en een big smile. Nou ja, ik bedoel, die Park wint volgens mij nu 5 keer de 1500 meter. Dat is echt niet normaal. En die jongen, die tweede, volgens mij zijn 17 jaar oud of zo. Dus dat is ook gewoon belachelijk hoe goed die jongen is. Dus ja, alleen maar bewondering voor hen. Representing the Netherlands, Jens van het Woud. Zijn moment, het moment voor Jens van het Woud, komt later nog wel vandaag. In de finale van de Mixed Relay. Van het Woud kijkt om en denkt, nee, die laat ik er niet meer langs. Deze is voor ons. Ik weet niet of je had gezien, de eerste exchange van mij werd mijn bril van mijn kop geslagen. Ja, ik dacht ineens, er is je bril. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik zag helemaal niks. Maar de tweede wissel heb je toch die adrenaline en zo. En toen kon ik wel weer zien. Moet je toch met je handjes de lucht in over de finish. Ja, maar wel een lelijke foto zonder mijn bril op. En de Koreanen, die gaat hij weer treffen. Over een maandje tijdens het WK in Seoul. Ik denk dat ik dan niet zoveel fans heb zoals hier. Maar ja, als ik hem dan daar wel pak, dan is het nog mooier. In het hol van de leeuw? Ja, dan moet ik wel snel naar huis, denk ik. Ik denk niet dat ik te lang moet blijven, maar... Dat is het inchecken en wegwezen. Ja, inderdaad. Jens van het Woud in gesprek met Edwin Cornelissen. Ja, er zit 7 punten verschil tussen Emmen en Fortuna. En voorlopig blijft dat zo, Richard. Ja, en is niet te zien hoor op het veld dat Fortuna er beduidend beter voor staat. Redelijk veilig op die 11e plek. Natuurlijk moeten er nog wel wat punten gehaald worden door de Limburgers. Ze zijn in deze fase ook weer even ietsje sterker dan Emmen. Dat goed begon aan de tweede helft. En zojuist uitstekend keeperswerk tot 3 maal toe van Mickey van der Hart. Eerst was het Yilmaz met een aardig schot dat van der Hart keerde in de rebound. Bistrovic, Kroatische middenvelder, ook weer prima gepareerd door van der Hart. En vervolgens een voorzet vanaf de linkerkant waar de doelman ook goed bij zat. Met andere woorden, hij houdt Emmen in de wedstrijd 0-0. Het is echt spannend hier in Drenthe. Emmen dat de punten keihard nodig heeft. Heeft alleen Groningen en Cambuur onder zich. De corner van Bistrovic bij de eerste paal. Daar komt Koet naar voren. Raakt de bal ook, maar... Hey, daar ben je weg, Richard van der Made. Hij raakt de bal wel. Het is nog steeds 0-0, kan ik u vertellen. Ben je er weer, Richard? Nee, Richard is er nog niet. We komen straks weer bij hem terug. Emmen tegen Fortuna 0-0 nog altijd. Baanwielrenner Harry Lafrijze was bij de Europese kampioenschappen oppermachtig op de sprint. In het Zwitserse Krentjen was de Pool Matthäus Rudik kansloos tegen de viervoudig wereldkampioen. Hankook vroeg de kampioen waarom die nou toch zoveel beter is dan de rest. Ah, ik weet niet. Ik train er heel hard voor. En, die anderen ook? Ik denk dat we een heel goed team hebben. En, ik ben er elke dag mee bezig. En, ik weet waarmee ik bezig ben. En ik doe er gewoon alles voor. Ja. En als je je dan bezig ziet op de baan tegen echt hele goede tegenstanders, dan lijkt het zo makkelijk ook te gaan. Ah, ik moet zeggen, ik had vandaag wel een hele goede dag. Natuurlijk gisteren tegen Jeffrey was heel moeilijk. En, ik had vandaag gewoon heel goed voorbereid, alle tegenstanders. En gewoon goede plannen gemaakt, uitgevoerd. Ik was de snelste. En ik heb laten zien dat ik de snelste was. Er was geen kruimel, heb je afgegeven. Hè? De tegenstanders wisten volgens mij ook bijna van tevoren al dat er niks te halen was. Nou, dat weet ik niet, maar... Het is uitstraling ook, hè? Ja, het is wel. Ik heb vandaag een klassieke sprintritten laten zien. Er zijn eigenlijk ritjes uit het boekje, zou ik zeggen. En die zijn goed voor te bereiden. En heb je de snelheid, ja, dan kun je het laten zien hoe het moet. Ja. Het klinkt allemaal heel simpel, maar als je dit zo doet, hè, zo'n dag als vandaag... ben je dan niet ook ongelooflijk trots op jezelf dat je dit zo uit kan denken en ook zo uit kan voeren? Ja, ik kan hier wel van genieten. Ik had, het afgelopen jaar, het WK, was ook eigenlijk wel echt zo'n goede wedstrijd. En nu dat dan ja, het EK ook gewoon op die manier lukt. Gewoon perfect uitbedenken wat ik wil en het gewoon uitvoeren. En dan lukt het. Dat is wel heel mooi. Ja. Dan rij je hier keihard en goed met de kop. En dan ben je niet te verslaan zoals je hebt laten zien. Na een voorbereiding die ook... Ja, je zei van de week, ik ben pas drie weken echt in voorbereiding. Ik had van tevoren niet, ik had natuurlijk al gehoopt op goede vorm en ik heb wel gewoon goed getaped hier naartoe, maar deze keer was wel echt onzeker hoe ik hier zou staan. Blijkt wel dat het gewoon weer echt goed is en ik heb niks te klagen, dus ik ben er heel blij mee. Hero Taylor Swift. Het contact met de Oude Meerdijk is hersteld, gelukkig maar, Richard. Ja, ik hou de draadjes goed vast. Laat het zo blijven. Tot de 90ste minuut. Nog een half uurtje hier op de Oude Meerdijk inderdaad in Drenthe. Waar het een beetje houtje touwtje is. Technisch gezien hier op de perstribune. Waar we allemaal heel dicht tegen elkaar aan zitten. Het is gelukkig niet koud. Het is sfeervol. Het stadion zit zo goed als vol. Maar Emmen heeft die goal nodig. Emmen staat op de 16e plaats. En het... weet dat alleen Groningen en Cambuur eronder staan. Wat dat betreft gaat het natuurlijk niet zo goed met het voetbal in het noorden. Fortuna heeft veel meer lucht. Staat daar op de 11e plek en mag nu een vrije trap gaan nemen. Het is ook in de tweede helft bij Vlagen weer vrij rommelig. Wat mogelijkheden aan beide kanten. Een schot van Romani gezien zojuist een minuut of vijf geleden dat voorlangs ging. En nu dus die vrije trap voor Fortuna. Een beetje... aan de rechterkant van het veld met Bistrovic. Die draait de bal richting de tweede paal. Daar is Siovas meegeslopen. Centrale verdediger, kan goed koppen. Maar de bal is iets te scherp gegeven door Bistrovic. En dan is het Mickey van der Hart die hem dus kan klaarleggen. Laat dat over aan Mike te Wierik op de 5 meter. Yilmaz staat daar in het strafschopgebied. Gaat nu richting de keeper. Maar Van der Hart gaat hem dan dus lang spelen richting Bouchouari. Heeft hem aangenomen en direct meegenomen. Is de middenlijn overgestoken in het duel met Mbalo. Buitenspeler bij Fortuna. Die deelt een tikje uit. Het mag van Paul van Boekel. Er vallen nu steeds wat meer spelers. El Messaoudi daar ook bij betrokken. Of is het Bernadou? Het is in elk geval Fortuna dat mag gooien. Inmiddels in de 63ste minuut. Siovas plaatst hem weer richting de middenlijn. Het duel wordt gewonnen door Te Wierik. Maar Emmen leidt dan ook weer balverlies. Ja, ook in deze fase weer van de tweede helft toch nerveus. Met veel fouten aan beide kanten. Yilmaz krult hem nog maar weer eens richting de tweede paal. Daar staat Vita. Die is vrij klein van postuur. Krijgt ook een licht duwtje, had ik de indruk, van Te Wierik. Maar de overtreding wordt gemaakt door de speler van Fortuna. En dan doet het publiek ook mee. Dat is nodig voor de spelers. Het is Van der Hart die hem klaarlegt. Ongeveer op 6, 7 meter van zijn doel. De fanatieke aanhang achter het doel van Emmen gaat zingen en klappen. En alles wat nog meer nodig is om de ploeg naar voren te stuwen. Het is nog altijd 0-0 dus hier. Van der Hart ramt hem richting de voorwaartsen, dat zijn Romani en Sivkovic en El Messaoudi. Richting Sivkovic was de bedoeling, maar weer trapt Siovas hem naar de spelers aan de andere kant bij Fortuna. Bouchouari wint het duel dan van Yilmaz. Dan kan Fortuna weer overnemen aan de linkerkant van het veld met Vita naar Yilmaz. Yilmaz met de bal aan de voeten, hoog gepaast richting Bistrovic. Aanname, korte combinatie met Cordoba, die leidt aan balverlies. Kan Emmen er misschien uitkomen via El Messaoudi naar Romani. Nog niet zoveel van gezien sinds hij in de ploeg gekomen is aan het begin van de tweede helft. Dan El Messaoudi, goed in één keer doorgespeeld naar Veendorp. Die had daar beter voor de weg naar voren kunnen kiezen. Maar weer gaat het terug, zo schiet het niet op voor Emmen. Araujo moet ik zeggen, terug naar Van der Hart. En met zijn linker dan lang gespeeld richting Sivkovic. Goed gaat onder de bal door. Dan is het Sivkovic. Paast de bal achter de man. Zo is het tempo weer uit deze aanval in de 65ste minuut bij Romani. Korte combinatie dan met Diemers. Die geeft hem weer terug aan Romani. Dat zijn de creatieve spelers bij FC Emmen. Breed dan naar Veendorp. Veendorp dan weer terug naar Dirksen. In dit geval zo staan alle spelers nu op de helft van Fortuna. Kijkt en loert. Diemers schiet hij. Maar de bal wordt weer geblokt door een speler van Fortuna. En gaat dan uiteindelijk helemaal aan de rechterkant over de zijlijn. Emmen dringt een beetje aan nu weer in deze fase. Maar nog altijd geen doelpunten in Drenthe. 0-0 dus. PKC won vanavond de eerste Champions League finale in het Europese korfbal. In Delft werd rivaal Fortuna met 19-10 verslagen. Het Champions League toernooi is de opvolger van de Europa Cup en moet ervoor zorgen dat gelijkwaardige tegenstanders vaker tegen elkaar komen te spelen, zodat het algehele korfbalniveau in Europa omhoog gaat. Toch stonden vanavond twee Nederlandse ploegen in de finale. PKC-coach Wim Scholtmeijer is dan ook geen fan van de nieuwe opzet. Kijk, de charme van deze, van dit toernooi in de oude opzet was van dat de kampioen van het land, die gaan tegen de kampioenen van, het andere land spelen. En heel eerlijk speel ik ook liever in België tegen België zo'n finale. En ik vind het hartstikke gaaf om tegen Fortuna te spelen. Het zijn echt toffe wedstrijden. Alleen zo'n wedstrijd tegen een ander land heeft altijd een ander sfeertje en een ander gevoel. Dus ik heb dat veel liever dan deze opzet. Dus ik ben er helemaal geen fan van. Nederland wint de afgelopen jaren ieder groot eindtoernooi. En ook de wedstrijden dit weekend tegen de Belgische tegenstanders werden met ruime cijfers gewonnen. En dus rijst de vraag, is het wel leuk om met zulke overtuigende cijfers te winnen? Nee, ik heb het niet. Dus dan spelen wij ook niet met onze beste opstelling. Dat is de realiteit van onze sport. Hè? Dus die andere landen die lopen gewoon ver achter op ons. En die zijn aan de beurt om de achterstand in te lopen. Dat doen ze niet door tegen ons te spelen. Ja, dat kun je incidenteel wel doen, maar meer wedstrijden tegen ons worden zij niet beter van. Zij moeten onderling tegen elkaar gaan spelen. En daar worden ze beter van. Maar daarom heb ik in deze opzet heb ik niet zoveel mee. Maar Fortuna, trainer Art Corporaal, denkt toch iets anders over de nieuwe opzet van de Champions League in het korfbal? Uiteindelijk zijn dit gewoon de twee beste ploegen van Europa die in de finale tegen elkaar staan. Dus wat dat betreft zeker. En ook de wedstrijd om de derde en vierde plaats net tussen twee Belgische teams was heel spannend. En je zit in meer sporten. Dus in hockey is het ook regelmatig dat ik twee Nederlandse ploegen in de finale tegen elkaar zie staan. En ik denk dat dat niet verkeerd is. Het is jammer dat wij daar niet een hele spannende wedstrijd van hebben gemaakt. Want dan was het affiche nog mooier geweest. Je ziet dan toch altijd dat Nederland op één staat, België op twee bij de afgelopen EK's en WK's. Denk je dat het goed is voor de sport als twee landen dat zo domineren door de jaren heen? Nou, dat is natuurlijk niet optimaal. Alleen dat is wel de situatie waarmee we te dealen hebben. En nogmaals, ik denk als ik dameshockey kijk, zie ik ook alleen maar Nederland alle toernooien winnen. En alle poolwedstrijden makkelijk winnen. Dus ja, dat is nou eenmaal in sporten dat je landen hebt waar meer getraind wordt. Waar betere faciliteiten zijn. Waar alles op een hoger niveau is. En dat is in voetbal gaat het om geld. En bij ons gaat het meer om historie. Hè? Dus dat wij gewoon langer korfballen dan andere landen. Maar ja, ik denk dat dat niet per se verkeerd is. Iedereen werkt heel hard aan om het gat wat kleiner te maken. Maar dat blijft heel moeilijk, denk ik. Maar om dat gat toch kleiner te maken, heeft PKC-coach Wim Scholtmeijer een oplossing. Dat zie je eigenlijk in alle landen, ook in de NBA. Om dat voorbeeld maar te nemen, eigenlijk alle competities. Hockey vind ik ook een mooi voorbeeld. Buitenlanders moeten in de Nederlandse competitie gaan spelen. En zolang dat eigenlijk uitblijft, dat zie je nog te weinig. Dan kunnen ze dat niveau gewoon niet aan. En we moeten er gewoon voor zorgen dat in ieder geval gewoon meer topspelers uit andere landen in de Nederlandse competitie komen te spelen. En alleen dan heb je kans om iets te realiseren. Hoe realistisch is dat? Nou, best wel. Je moet gewoon als club zijn, hè, moet je dat plan ook omarmen. Hè. Je moet de financiën van vrijmaken. Je moet de situatie creëren. En die mensen zijn er ook goed genoeg, hoor. Laten we heel eerlijk zijn. We hebben echt genoeg hele goede spelers die in de top van ook in de Corbel League mee kunnen spelen. Maar je moet als vereniging moet je daarvoor kiezen om dat beleid door te voeren. En op dit moment zie je toch nog weer van onze eigen jeugd eerst of een Nederlandse speler eerst. Want die blijven langer. En natuurlijk, er zit ook een negatief randje aan internationale spelers binnenhalen. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is voor onze sport. Om dat te doen. En ik denk ook dat dat aan de bond is om dat goed te faciliteren. Voer voor gedachten, maar dat is iets voor in een later stadium. PKC geniet vanavond van de overwinning in de Champions League finale op Fortuna. 19-10 voor de ploeg uit Papendrecht. Ja, u hoorde een reportage van Dien van het Laar. Dan gaan we naar Richard. Nog 70 minuten gespeeld, nog 20 minuten te gaan. En nog niet gescoord, Emma Fortuna. Nee, en daardoor blijft het wel spannend. Ik ben even de administratie aan het doen, Dione. Want aan beide kanten twee nieuwe spelers binnen de lijnen gekomen. Emmen moet natuurlijk toch wel aanvallend gaan wisselen. Heeft zijn zinnen gezet, echt zijn zinnen gezet. Hoor op deze wedstrijd aanvallend ingestelde ploeg. Vanaf het begin heeft Dick Lukien daarvoor gekozen. Yassine Asenoun, dat is ook een aanvaller, is nu binnen de lijnen gekomen. Net als Dennis Vos. Bij Emmen is Sivkovic naar de kant gehaald. Dat is dan wel weer een spits. We gaan zien hoe dat tactisch er nu gaat uitzien bij de Drentse ploeg. En ook Fortuna, Diroy Duarte en Tijani Noslin voor Ferrati en Mbalo. Daar verandert tactisch in elk geval niets. Fortuna zal ook niet echt ontevreden zijn als het hier een puntje gaat meenemen. En dan weer de lange, hele lange busreis terug naar het zuiden van Limburg. Bal gaat over de zijlijn. 0-0 is het dus nog altijd. 71ste minuut. Diemers die hard werkt tegen zijn oude ploeg. Probeert veel op te eisen. Het spel vorm te geven van Emmen is natuurlijk handig aan de bal. Dat zie je ook nu weer. Maar ja, het is op de eigen helft. Hij moet eigenlijk in het strafschopgebied van de tegenstander komen. Nu is het Emmen op de helft van Fortuna aanbeland aan de linkerkant. Met Bouchouari en met Ole Romani. Die is al langs Noslin. Maar komt dan ook nog Dogan Erdogan tegen. Die wint uiteindelijk het duel namens Fortuna. Paast de bal breed. Dat is riskant door het centrum. Maar het loopt goed af voor Fortuna. Dat toch in de competitie keurig op die 11e plaats staat. De ambities aan het begin van dit seizoen lagen wat hoger. Zeker met de komst natuurlijk van Burak Yilmaz. Werd er gezegd door de clubleiding van Fortuna dat het linkerrijtje toch zeker mogelijk zou moeten zijn. Play-offs om Europees voetbal, dat werd ook gezegd. Terwijl ik eens even kijk naar dat bom- en bomvolle uitvak. Sfeervol met al die Limburgers in het geel en groen. Vooral de sjaaltjes. Fortuna speelt vanavond overigens in het zwart met Giro 555 op de borst. Nu aan de linkerkant van het veld is het Fortuna dat doorbreekt. Half doorbreekt. De voorzet bij de tweede paal is weer niet op maat. Ja, zo gaat er toch ook heel veel mis hoor in deze wedstrijd. Tussen de nummers 16 en 11 in de Eredivisie. Bij Emmen zit veel druk op dit duel. Het mag gaan gooien aan de linkerkant met Dennis Vos. Zojuist dus ingevallen bij Emmen. Heeft een verleden bij PSV. Speelde daar veel bij Jong PSV. En is dus nu in de ploeg gekomen. Hey, een deal van Goed in de rug. Bij een van de invallers van Emmen. Dat is Asenoun. Maar het is over het algemeen toch een vrij sportieve wedstrijd. Met wel veel lichte overtredingen. Waardoor het er ook niet veel aantrekkelijker op wordt. Araujo, de vrije trap dus, op de eigen helft. Paast de bal breed naar voren gaat het nu. El Messaoudi, dan zit daar weer een Fortunees tussen. Kan het misschien nu interessant worden? En weg is hij weer. Hij heeft zijn snoertjes losgelaten. Dat was helemaal niet de bedoeling. We gaan proberen weer contact te krijgen met Richard van der Made. Dan gaan we nu verder met buitenlands voetbal. Ja, want er wordt helemaal niet alleen in Nederland gevoetbald. Dat weet u natuurlijk. Op de buitenlandse velden samen met Thierry Boon zet ik het allemaal even op een rijtje. We beginnen een keer in Marokko, waar we een kersvers wereldkampioen hebben. Ja, en dat is Real Madrid geworden. Heel verrassend is dat niet, met Al Hilal uit Saoedi-Arabië als tegenstander. Maar de uitslag was dan wel weer vrij verrassend. Het was een duel met 8 goals. Het werd 5-3 voor Real, dus alweer wereldtitel nummer 5 voor de koninklijken. Braziliaanse Flamengo werd derde door de kleine finale te winnen van Al Ahly uit Egypte. En dan in Engeland leek Arsenal vrij gemakkelijk onderweg naar de landstitel, maar net als vorige week was er vandaag toch weer puntverlies voor de koploper. Want het bleef steken thuis tegen Brentford op een 1-1. De gelijkmaker van Brentford was volgens Arsenal-trainer Mikel Arteta duidelijk buitenspel. Yes, I just looked back and it is offside. Yeah. You have to apply certain principles in defending and you do that by sticking to the rules. And suddenly you apply different rules and you have to change your principles. So tell us before, because then you don't hide the line in that height, because then obviously you're always going to have an advantage if you get blocked. Kennelijk zijn de regels veranderd, had dat even voor de wedstrijd gezegd, al dus Arteta. Het verschil met nummer 2 Manchester City is 6 punten. En woensdag spelen ze tegen elkaar in Londen. Ja, ondanks een sloot aan nieuwe spelers draait het nog niet bij Chelsea. Bij West Ham United werd het 1-1. Chelsea staat 9e in de Premier League. Waarin oud-Feyenoorder Marcos Senesi zijn eerste goal maakte. Namens Bournemouth was dat tegen Newcastle United van Svet Botman. En ook daar werd het 1-1. Dan gaan we naar Duitsland. Dan gaat de titelstrijd tussen Bayern München, Union Berlin en Borussia Dortmund. Ze wonnen alle drie hun wedstrijd. Bayern versloeg Bochum met 3-0. Union Berlin, dat is natuurlijk de donderdag, de tegenstander van Ajax in de Europa League, won met 2-1 bij Leipzig. En Dortmund was met 2-0 te sterk voor Werder Bremen. En dan naar Italië. Het belangrijkste nieuws, als we kijken vanuit Nederlands oogpunt natuurlijk, is de terugkeer van Jorginho Wijnaldum bij AS Roma. Bij de 1-1 tegen Lecce mocht hij invallen. Ja, hij liet zich door PSG verhuren aan AS Roma om te kunnen spelen. Maar toen was daar ineens die beenbreuk. Hij miste het WK met Oranje. Maar nu is hij terug als speler van AS Roma. I'm really happy. Because after 5.5 months or 5 months really hard work, after my injury, I can finally say that I'm back. That I are a footballer again. So you know, it's a really, really special moment for me. Even that it was only, I think, maybe 10 minutes. Hopefully, it can get way more, so I can help the team more. Ja, Thierry, jij vertaalt dit zo. Eerst even naar Emme Fortuna, want er is gescoord. Richard. Ja, door Fortuna 0-1. Oguzhan Issyakoub. Dat gebeurt Emmen niet zo heel vaak. Want ik zei het al, pas 1 keer verloren van AZ. Nu in de 76e minuut is het Fortuna dat toeslaat. Via de Turkse middenvelder Oguzhan Issyakoub. Pray for Turkey. Hij pakte meteen een wit t-shirt. Had hij ergens onder zijn zwarte shirt zitten, denk ik. En liet dat zien aan de mensen. Even kijken in de herhaling hoe die goal precies tot stand komt. Dat gaat in elk geval over veel schijven. Emmen verdedigt daar heel zwak. Yilmaz paast die bal goed door naar Noslin. Dan zit Araujo niet lekker erbij. En dan is het Osiakup die de bal voor zijn rechter krijgt. En een prima in de verre hoek tikt. En zo komt Fortuna dus hier op voorsprong. 0-1 en heeft Emmen nog 14 minuten om daar iets aan te doen. Dit is niet best natuurlijk voor de Drentse ploeg. Zij hebben tot nu toe in deze wedstrijd de meeste kansen gekregen. Fortuna kreeg een levensgrote kans via Yilmaz. Dat is alweer even geleden in de eerste helft. En nog een aardige mogelijkheid via Mbalo, die inmiddels al gewisseld is. Maar goed, Emmen, het is een beetje het verhaal van dit seizoen. Moet de kansen afmaken die het krijgt. Het is in de tweede helft allemaal wel wat lastiger dan in de eerste 45 minuten. Araujo met een bal hoog naar de rechterkant. Daar staat Diemer. Die paast de bal dan eventjes weer in de achteruit naar Mike de Wierik. Die coacht en wijst en zegt hoe hij het wil hebben. Via Veendorp door de as van het veld gaat het naar Bernadou. Dan helemaal naar de andere kant, naar de linkerkant. Waar Vos dus zojuist in het elftal is gekomen. Romani met de rug naar het vijandelijke doel. Via Veendorp. Het is breien, het is zoeken, het is rondspelen. Maar Fortuna verdedigt. En dat kunnen ze goed. Dat hebben ze vaak laten zien dit seizoen. Araujo in de middencirkel. En dus geen gevaar voor de Limburgers. Die dus voorstaan nu. In de 78ste minuut. Mooie goal van Oguzhan Usiakup. Nu de voorzet van Diemers. Hoog richting de tweede paal. Romani krijgt hij daar dan een licht duwtje van Erdogan. Ik denk het niet. Ik denk gewoon dat hij positioneel daar niet goed stond. Bal gaat over de zijlijn. 78 minuten op de klok hier in Drenthe. En Emmen staat dus achter tegen Fortuna met 1-0. Thierry Boon, wij waren aan het praten over het voetbal op de buitenlandse velden en waren gebleven bij de terugkeer van Jorginho Wijnaldum bij AS Roma. Ja, hij gaf een interview aan het Clubkanaal en daarin vertelde hij dat hij hartstikke blij is dat hij na bijna een half jaar eindelijk weer kan zeggen dat hij voetballer is. Ja, hij is dolblij met deze 10 minuten die hij vanavond kreeg, maar hij hoopt natuurlijk op snel meer. Het is natuurlijk ook goed nieuws voor Ronald Koeman en Oranje dat hij weer terug is. In Frankrijk ging koploper Paris Saint-Germain op bezoek bij de nummer 2, AS Monaco. Ja, het verloor met 3-1. Het is namelijk behoorlijk druk in de Parijzer lappenmand. Mbappé is geblesseerd, Messi is geblesseerd. En dan is er ook nog eens een virus actief binnen de spelersgroep. Daarom speelde PSG ook met een veredeld B-team. Het kan de nederlaag trouwens behoorlijk hebben, hoor. Want de voorsprong is 7 punten. Maar gaat iedereen op tijd fit zijn? Dat is de grote vraag, want dinsdag een kraak in de achtste finale Champions League, PSG tegen Bayern München. De top in Spanje kwam vandaag niet in actie. Sevilla en Valencia, toch grote clubs, zijn dit seizoen vooral druk met niet degraderen. Ja, opvallend. Sevilla, donderdag tegenstander van PSV in de Europa League, kruipt wel voorzichtig uit die degradatiezone. Het won met 2-0 van Real Mallorca. Dat is alweer de vierde thuiswinst op een rij. Valencia, met Justin Kluivert op de bank, staat nog wel in die degradatiezone. Speelt op dit moment thuis tegen Atletiek Club de Bilbao. En dat staat daar 1-2. Die wedstrijd gaat richting de slotfase. Dankjewel. Graag gedaan. Fog in an orchard's tower where the seagulls play. All This Time van Sting. In oktober verraste FC Groningen nog met een overwinning op PSV, maar vanavond waren de Noorderlingen kansloos. In Eindhoven werd het 6-0 voor de thuisclub. Grote uitblinker bij PSV was Xavi Simons, die zelf goed was voor een assist en een wonderschone treffer. Hij maakte een zelfverzekerde indruk, maar dat betekent niet dat hij van tevoren al wist dat het zo'n overtuigende overwinning zou worden. Nee, vanaf het begin van de wedstrijd moet je wel respect hebben voor zulke teams. Je zag ook de eerste wedstrijd wat was gebeurd tegen ons, tegen Groningen. En we moesten scherp beginnen en gewoon voor die goal gaan in de eerste helft. En dat was wel lekker en belangrijk. Zie je bij jou aan de momenten, hè? Dus de momenten dat je ook meer durft, zo'n bal achterstand bent langs. Natuurlijk zit het er bij jou altijd in. Maar zie je daarin wel dat je op zo'n avond lekker in je vel zit? Ja, sowieso. Maar op zo'n moment komen er veel dingen in je hoofd. En dan heb je een aantal seconden om snel na te denken en iets doen. En op dat moment dan was dat gekomen gewoon. Ik probeer gewoon het beste te doen voor het team. En dat is hoe ik speel. Ja. Ja, precies. Maar wat ik er interessant aan vind is... Had je dat in het begin van het seizoen bijvoorbeeld ook gedaan? Als je net moet wennen aan een nieuwe situatie en een nieuwe ploeg. Zegt het iets over hoe jij er op dit moment in zit? In welke fase van dit seizoen en in je carrière misschien wel? Kijk, het is wel anders. Je komt in een nieuwe club, een nieuwe omgeving. Dus je moet wel wennen aan een aantal dingen. Ik ben nu... maanden aangepast. Ik ken iedereen. Ik ken de hele situatie, hoe het werkt in de club. En dan voel je gewoon lekker en dan voel je gewoon thuis. En dat heb je die eindresultaten. Ja. Dan de goal. Nou, beschrijf hem eerst maar zelf. Je hebt hem net gezien. Ja, een mooie pass van Joey. En ik draaide hem om en toen dacht ik, deze moet van mij zijn. Verre hoek en mooie goal. En ook met snelheid en kracht getrapt, toch? Ja. We hebben een aantal dagen getraind in dit. Dus het is lekker dat hij zo naar binnen gaat. Ja. Je trainer stond hier net. Oudspits heeft heel veel mooie goals gemaakt. Die zei, ja, hij mag hem er ook wel zo inschieten als hij min of meer alleen voor de keeper staat. Nee, ik kan niks tegen hem zeggen. Hij heeft wel een aantal doelpunten gescoord. Dus ik heb nog een lange weg om zoveel te scoren. Maar het was een mooie goal. Lach je verder wel eens met hem daarover? Over het maken van doelpunten en afronden? Nee, want ik kan zulke grapjes niet maken. Want ik weet zelf dat hij echt veel goals heeft gescoord. En dat hij enorme speler is geweest. En alle respect voor hem. Ja, mooi. Xavi Simons in gesprek met Jeroen Elshoff. De trainer van Groningen, Dennis van der Ree, kon alleen maar zijn meerdere erkennen in de tegenstander. Ja, moet complimenten maken aan PSV. Die deed het heel goed. Veel individuele kwaliteiten. Alleen ja, dan moet je het in ieder geval met strijd, zoals we de vorige week hebben gedaan, de wedstrijd ingaan. Als je dat niet gaat doen, dan krijg je dit soort uitslagen. Ja. Kan je het verklaren eigenlijk na zo'n week? Of is dat voor jou echt onverklaarbaar? Nou ja, dat zie je vaker in sport. De ene week gaat het goed, de andere week gaat het minder. Om hoe je dat kan verklaren. Ik vond het echt in de duelkracht zitten. De wil om elk duel tot het uiterste te gaan om die bal te winnen. Dus daar moeten we de komende dagen elkaar even flink de waarheid vertellen. En dan, dit moet eruit. Ja, want ondanks het feit dat het PSV is, is het natuurlijk heel pijnlijk wat je zegt. Hè? Dat als je onderaan bungelt, dat je ploeg kennelijk niet kan leveren wat jij van ze verwacht. Namelijk gewoon eigenlijk... In eerste instantie strijd. Ja, want dat heb je vorige week wel gezien. Dus dat zit in deze ploeg. Dat moeten ze kunnen. Alleen vandaag zaten ze er minder goed in op dat gebied. En dan op een gegeven moment viel het weer aan elkaar. Nu krijg je Emmen en Excelsior achter elkaar. Ja, dat zijn echt de wedstrijden van levensbelang, hè, denk ik. Dat zijn superbelangrijke wedstrijden voor ons. Dus wat ik zeg, we kunnen de komende dagen flink even voeten op elkaar, flink de waarheid vertellen. En ik hoop dat we dit kunnen meenemen dan richting de komende wedstrijden. Eén dingetje nog, we hoorden dat Jetro Willems bij jullie komt. Kan je daar iets over vertellen? Nee, ik heb een aantal namen gehoord die eventueel nog mogelijk zijn. Jetro Willems is er één van. En wat ik begreep, wordt hij maandag gekeken hoe fit hij is. En dan die eventueel volgende week wat zou mee kunnen gaan trainen. Maar dat verder weet ik daar nog niet heel veel van. Dennis van der Ree zei dat tegen Jeroen Elshoff. Dan gaan we weer naar de wedstrijd die nog bezig is. Niet zo heel lang meer, Richard van der Made. Emme staat meteen al achter tegen Fortuna. Ja, en dus dringt de tijd voor de ploeg van Dick Lukien. Ze zijn er niet beter op gaan spelen na de goal van Usiakoub. Die er lekker in zat in de verre hoek. Buiten bereik van Mickey van der Hart 0-1. De voorsprong dus voor de Limburgers. Waardoor die lange busreis, een stuk prettiger zal voelen. Straks voor Fortuna Sittard. Als het tenminste zo blijft. Maar Emmen heeft na de goal van Fortuna heel weinig afgedwongen. Sterker nog, het is vooral heel erg slordig. En het komt tot geen fatsoenlijke aanval meer. Diemers is hem nu ook kwijt. Ja, daar zat ook wat effect aan die bal. Yilmaz krijgt nu een rug of een duw in de rug. Dan gaat hij liggen. En dan is het Yilmaz die daar even zijn gram gaat halen richting Araujo. Viel allemaal wel mee. Het publiek springt op. De mensen bij Emmen aan de kant springen op. Het is een ingooi. Daar gaan we mee door aan de linkerkant met Dennis Vos in de 89ste minuut. Fortuna verdedigt met man en macht, maar heeft het best heel aardig voor elkaar hoor. In de tweede helft Thomas Buitink. Hij staat klaar om nog in te vallen bij Fortuna. Terwijl Emmen nog twee keer heeft gewisseld zojuist met Ben Scholten. Een speler uit de eigen opleiding. En Jari Vlak, de middenvelder, is ook binnen de lijnen gekomen. Erdogan kopt de bal nu naar de buitenkant. Dat is slim. Dan is het Cordoba die hem richting de middenlijn trapt. Opgevangen door Mike de Wierik. En zo kan Emmen weer opnieuw beginnen. Het is vaak Mark Diemers die dan de bal komt halen. Nu is het weer een zwakke lange bal die dan uiteindelijk nog wel belandt bij Romani. Buiten het strafschopgebied is het Emmen dat via Vlak weer breed speelt naar Mike de Wierik. De Wierik dan naar de rechterkant, naar Bouchouari. Het is allemaal niet best hoor, wat Emmen in de tweede helft laat zien. In de eerste helft was het bij vlagen nog wel aardig. Toen zat er ook wat meer een plan achter het spel van Emmen. Nu gaat Fortuna dus wisselen, omdat het spel stil ligt. En is het Thomas Buitink, gehuurd van Vitesse, die in de ploeg gaat komen voor Oguzhan Usyacoub, de doelpuntenmaker. En misschien is hij wel de matchwinner. Straks aan het eind te gaan 4-5 minuten misschien nog wel bijkomen. Natuurlijk neemt Usyacoub alle tijd om richting de zijlijn te lopen, waar dan Buitink dus klaar staat voor de extra tijd van dit duel. 0-1 is de voorsprong voor Fortuna in Emmen. A fight out come on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go. Fijn hoor. Man at work. Down under. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikken. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, 3 wedstrijden in de Eredivisie vanavond. Bij NEC Cambuur vielen geen doelpunten, 0-0. En daar leken vooral de Friezen wel blij mee. Cambuur vindt het wel prima, maakt geen aanstalten meer. Robin Ruiter doet het heel rustig aan. Ja, dat betekent dat Cambuur dat punt wel graag mee wil nemen naar Leeuwarden. Guzubiuk doet de fluit al in de mond en fluit voor de laatste keer vanavond. Het is afgelopen. Cambuur-trainer Sjors Ulté was niet alleen tevreden met het punt, maar ook met het vertoonde spel. Ons was vandaag vooral speel met lef. Speel naar voren toe, ga afjagen, ga druk zetten, durf op te bouwen. Ja, dat heb ik allemaal wel teruggezien. En uiteindelijk wil je dan nog een tweede en derde punt erbij hebben, uiteraard voor de stand dranglijst. Maar we hebben ook gezegd, na Ajax, er komen 14 finales aan. En ga die alle 14 met je hart spelen. Niet te veel denken, niet te veel twijfelen. Niet achteraf denken van, ja, hadden we maar meer lef gehad. Maar durf te spelen. Ja, dat hebben we vandaag wel gedaan. Jasper Sillissen was minder blij met het gelijkspel. NEC had moeten winnen, vindt hij. Ik denk wel dat wij de beste kansen gehad hebben. Ik denk dat Robin Ruiter een paar goede ballen gepakt heeft. En ik heb minder te doen gehad. Kort, maar krachtig. Dan gaan we naar de enige wedstrijd die nog bezig is. Emmen tegen Fortuna. Richard van der Made. Zit er bijna op. 4 minuten zijn erbij gekomen. We zitten op 93 minuten en nu 45 seconden. Misschien dat de scheidsrechter Paul van Boekel nog iets langer laat spelen. En men kreeg een enorme kans om toch nog de 1-1 te maken. Is het nu afgelopen? Ja, het is al afgelopen. Ben Scholten, hij had de 1-1 op de schoen. Na prima werk van El Messaoudi. Speler uit de eigen jeugd uit Ter Apel. Maar schoot de bal naast en even later kreeg hij nog een mogelijkheid. Kapte daar Sio van uit, maar vond toen uiteindelijk de keeper Ivor Pandoer op zijn weg. Daar had Emmen misschien dus nog wel de 1-1 kunnen maken. Echt verdiend zou het ook weer niet geweest zijn op basis van de tweede helft. Want Emmen moet gewoon meer bieden hier voor het eigen publiek dan wat het heeft laten zien in de tweede helft. Het was niet best. Fortuna kreeg ook weinig mogelijkheden. Speelde ook niet goed, maar scoort dan wel via Oguzhan Usyacup. En dat heeft dan ook wel weer iets moois. Dat een Turkse voetballer hier vanavond Fortuna spelend met Giro 555 op de borst. Dat uitgerekend deze Usyacup dit duel beslist. Fortuna neemt 3 punten mee. 3 zeer welkome punten. Zij staan nu helemaal prima daar in het midden van de Eredivisie. Op een, denk ik, 10e plaats. En Emmen, daar blijven de zorgen groot op een 16e plek in de Eredivisie. Dan gaan we verder met PSV. Dat had een makkelijke avond tegen FC Groningen. Zelfs 6-0 werd het maar liefst in Eindhoven. Het was een indrukwekkend moment in de 12e minuut. Het hele stadion bracht een eerbetoon aan Thijs Slegers, de ongeneeslijk zieke perschef van PSV. Iedereen moet zijn telefoon pakken en een lampje laten schijnen en nu gaan staan en heel hard klappen. De scheidsrechter Hiegler heeft dat begrepen en die heeft het spel stilgelegd in de 12e minuut voor Thijs Slegers. We love you, Thijsje. We do, Thijs. Eendracht maakt macht. Ja, de haren staan overeind. Op de armen, op de benen, op de rug. Het is prachtig. Ja, kan beter niks zeggen. Kwartier later mochten de supporters van PSV nog een keer klappen, maar nu om een fijnere reden. PSV scoort. Luc de Jong mag binnentikken op aangeven van Xavi Simons. Goed uitgespeeld. 1-0 PSV. De volgende treffer viel kort na rust en was er eentje van grote schoonheid. Fantastisch doelpunt van Xavi Simons. Die komt naar binnen en dan schiet hij hem echt. Ja, hij kan niet preciezer in de kruising. Wat een mooi doelpunt. Xavi Simons, 2-0. Einde wedstrijd, vraagteken. Ja, einde wedstrijd. Want na de 2-0 ging PSV vrolijk door. 6-0 uiteindelijk dus. En geen reden tot klagen voor trainer Ruud van Nistelrooy. Als je kijkt naar het spel, hoe de doelpunten tot stand komen, dat zijn prima goals. En ik denk dat dat een gevolg was van het veldspel. Hoe de spelers, hoe het team met elkaar bezig was aan de bal. En dat uitte zich in hele goede aanvallen. En ook goals werden eraan gekoppeld. Ja, dat is wel een ideaal plaatje. Van PSV verliezen is geen schande voor FC Groningen. Maar zo'n zware nederlaag zit trainer Dennis van der Ree toch niet lekker. Nou, wat ik de laatste weken, maar vooral vorige week tegen Twente zag, is dat wij veel in duels kwamen. De over mijn lijk mentaliteit hadden om de duels te winnen. En misschien was het tempo van PSV hoger dan Twente, maar ja, we zijn nauwelijks in de duels gekomen. We hebben het allemaal een beetje laten gebeuren vanaf de eerste seconde eigenlijk. Dus dat zit met het meeste dwars.